Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi lezî hedâna lihâdâ. Ve mâ künnâ lehtediye levlâ hedânallâh. Ve mâ tevfîkî u'atisâmi illâ billâh. Leqad câet rusulü rabbina bilhaq. Sallu alâ rasûlina Muhammed. Allahum salli alâ seyyidina Muhammed. Sallu alâ tabibi kulûbina Muhammed. Allahum salli alâ seyyidina Muhammed. Sallu alâ şefî'i zunûbina Muhammed. Allahum salli alâ seyyidina Muhammed. وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ أَعُوذُ بِاللّٰهِ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ اللّٰهُ مَنْفَعَنَا بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَبَارِكْ لَنَا فِيهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bu mübarek Bedir gecesine kavuşmak üzereyken 17. gece, çok faziletli gece, Ramazan-ı Şerif Risalesi lazım buraya. Faziletleri çok, yani gecenin özellikle faziletleri hakkında Ramazan-ı Şerif içerisinde birkaç sayfa bir şeyler yazmış idim evvelce. Onun için tabii esas mesele bu mübarek gecede Kur'an-ı Kerim'in nazil olması, ayetlerin inzal edildiğine dair Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimeler var. Bu ayet-i kerimeler tabii bütün Kur'an'ın bu mübarek gecede nazil olduğuna dair alimlerden beyanlar vardır. Sahabe-i kiramdan da beyanlar vardır ama o zaman tabii Kadir Gecesi olması kesinleşmiş oluyor. 17. gece olduğu netlik kazanıyor. Ve lakin bazı alimler tabii burada kulumuza Estağfirullah ve enzelnâ alâ abdina يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَكَ الْجَمْعَانِ İki ordunun karşılaştığı gün, yani yarınki gün, Ramazan-ı Şerif'te oldu. Cuma günü ne denk geldi. Müşriklerle sahabe-i kiramın karşılaştığı o gün, Kur'an-ı Kerim ona Furkan günü diyor. Hakkı batıldan Allah'ımızın ayırdığı gün. Yarın için de, bu mübarek geceden itibaren, hakkı batıldan ayırmasının tekrar tecelli etmesini niyaz ediyoruz. Amin. Haklıları Rabbim desteklesin, teyit eylesin. Amin. Batıl olanları imha eylesin, iptal eylesin. Ehl-i sünneti aziz eylesin. Amin. Ehl-i bid'ati zelil eylesin. Amin. Ehl-i şirk, ehl-i küfrü her yerde perişan eylesin. Amin. Amin. Yani her hususta. Kimler haklı iseler Allah Teala onları sabit eylesin. Kimler batıl iseler Kur'an-ı Kerim'de vaat ettiği üzere köpük gibi Allah mahveylesin. Amin. Kulumuza indirdiklerimize inanıyorsanız buyurdu ayet-i kerimesinde ve mâ enzelnâ alâ abdina in kuntum âmentum billâh. Eğer siz Allah'a inandıysanız, yani ganimetlerin taksiminden bahsediyor. İşte beşte biri şuraya, beşte biri şuraya. O ganimet taksimlerinin hisselerini beyan ettikten sonra buyuruyor. İn kuntum âmentum billâhi, eğer siz Allah'a inandıysanız böyle yapın. Bir de mâ enzelnâ alâ abdina, kulumuza indirdiklerimize. Ne zaman? Yevmel Furkan, Furkan gününde. Yevmel tekel cem'an, hak ile batılın ayrıldığı o günde iki ordu karşılaşmıştı. Şimdi bu bazı müfessirler, bazı sahabeden bazı zevat, yani Kur'an-ı Kerim 17. gece indirildiğini bildiriyor. Çünkü Bedir Muharebesi'nin hicretin ikinci senesinde Ramazan-ı Şerif'in 17. gününde olduğu kesin. Hiç ihtilaf yok onda. Hiç ihtilaf olmadığından o zaman Furkan gününde indirdiğimiz olunca 17. gün olduğuna hiç ihtilaf kalmıyor. Çünkü iki ordunun karşılaştığı günde ihtilaf yok. 17. Ama işte kulumuza o gün indirdiklerimize buyurunca bu Kur'an-ı Kerim'in inzali ise Kadir Gecesi olduğu kesinleşiyor. Ama diğer alimler diyorlar ki burada kulumuza indirdiğimiz meleklere. Melekler de indirdi ya Bedir'de. Meleklerin yardımına, meleklere inandıysanız bu manayı veriyorlar. Bu işin orta yolu esasen şudur. Ayetler de indirilmiştir. Tabii ki meleklerin yardıma geldiği falan, Enfal suresi bundan bahsediyor. Ayet-i kerimeler de indirilmiştir. Ama kulumuza indirdiklerimize, yani indirdiğimiz ayetlere, yani Kur'an-ı Kerim'in tamamının indirilmesi değil de kulumuza indirdiğimiz Bedir'le ilgili ayetlere, Bedir'le ilgili yani indirdiğimiz meleklere, yardımlara iman ettiyseniz bu mana daha ittifaklıdır. Ama her halükarda bu mübarek gecede, önümüzde giren gecede, gelecek gecemizde Allah Teala'nın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e çok büyük yardım ettiği melekler, ordular indirdiği, ayetler indirdiği özel bir gece ve yarınki gün özel bir gün oldu. Kesindir. Kur'an'la da bu sabit olmuş oluyor. Çünkü iki ordunun bu karşılaşma günü tayinli bir gündür. Yani ihtilaflı bir gün değildir. Bu itibarla burada toplandık. Bedir'in anısına, Bedir Muharebesi'nin inşallah kıssasını kısaca anlatmaya çalışacağım. Çok da kısa olmaz ama iftara kadar işte ne kadar anlatabilirsem. Evvelce de belki bir iki kere anlatmışlığım var ama yakında yok. Burada bir kayıt olarak kalır. İnşallah kıssayı serd ederiz. Yani arayı bozmadan takip ederiz. Şerhu Sadr bi Gazveti Bedir isimli eserden okuyacağım. Şeyh Abdullah bin Muhammed Şebravi rahimullah büyük ulemadandır, büyük evliyadandır. 250 sene kadar evvel vefatı. O zatın kitabıdır bu. Bu kitaptan bundan sonra kitapları da söylüyorum çünkü sonra ben de çok kitap baktığım için falan bunu nereden okudum, bu sohbette neyi anlatmışım, nereden anlatmışım, bana da kolaylık olduğu için. Sizin herhalde bu kitaplarla çok şeyiniz yok. Arapça kitabı yani anlamanız için size not vermiyorum. Ama kendime not veriyorum. Bu eserden dersimize başlayalım. İnşallahü Rahman. Şimdi Bedir, Medine-i Münevvere'ye 120 kilometre kadar mesafededir. Birkaç kere ziyareti nasip oldu. Mekke'ye daha uzak. 3 tane Bedir muharebesi vardır esasen. Bedir-i Suğra, Bedir-i Kübra, Bedir-i Vusta. Biz burada ortanca Bedir'i anlatıyoruz. Çünkü Ebu Cehil'lerin geberdiği ve Kur'an-ı Kerim'de ayetlerin nazil olduğu, öbürleri hakkında da ayetler var da, Bedir ismiyle geçen ayet-i kerimeler, bu ortanca Bedir'den bahsediyorlar. Bedir, dolunay demek esasen. Bedir İbni Haris diye birisi orada bir kuyu kazmıştır. Mekke ile Medine arasında. Efendim, Medine'ye 4 merhale diyor. O kuyuyu kazanın adıyla isimlendirilmiş mıntıka. Çünkü oralarda su çok önem arz ettiği için kuyu çok büyük bir hayat kaynağıdır. Onun için kuyu kazanın ismi oraya verilmiş. Tabi İslam'dan önce bu isimler. O mübarek vakada, Bedir'de diyor, hazır bulunan sahabe-i kiramın isimleriyle, İnşallah akşamdan sonra da, iftardan sonra da onların ismi şeriflerini okuyacağız. İsimleriyle teberrükte bulunulduğu gibi, yani bereket, Allah Teala'dan yardım, Allah Teala'dan şifa, işte hangi derdin varsa deva bunu, Bedir ehliyle tevessül kitabının başında buna çok örnekler yazdım. Peki akşamdan sonra birkaç tane misal verebilirim bu kitaptan. Orada bulunanlarla teberrük edildiği gibi diyor, yüteberrakü bümen düfine fiyâ, teberrük bereketlenmekte, yüzü su hürmetine isteme meselesi. Zaten bu Vehhabiler çıkana kadar 1200 sene hiçbir sahabeden, tabiinden, ulemadan bir kişi yüzü su hürmetine istemek, bereketlenmek yasaktır diye bir şey dememiş. Bu İngilizlerin kurdurduğu, şimdi görüyorsunuz işte oyunlar devam ediyor yine. Efendim, bu batıl mezhep bu işi karıştırmıştır. Maalesef de paralar çok olduklarında, arkalarında da devlet desteği olduğundan dünyayı çok etkilemişlerdir. Çünkü nereye gidiyorsun? Afrika'da cami yapmışlar, orada şunu yapmışlar, burada bunu yapmışlar. Para meselesi. Ehl-i sünnetin arkasında hiçbir devlet yoktur. Yani 50 küsur İslam devleti, yani devlet demeyelim, halkı Müslüman olan millet vardır. Ama bunların da yani İran dışında hemen hemen ekseriyeti ehl-i sünnettir. Fakat hiçbirinde bir devlet olarak ehl-i sünneti desteklemek diye bir şey yoktur. Türkiye dahil. Zaten Türkiye'den beklenmez, laiktir. Ondan dolayı herkese eşit mesafede göya. Efendim, Allah Teala İslam'ın ve Müslümanların ehl-i sünnetin yararına döndürsün fazl-ı keremiyle. Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed Muhammed aleyhissalatu vesselam. Ehl-i sünnetin arkasında devlet olmadığından işte Şia'nın, Vehhabi'nin arkasında devlet var, Şia'nın arkasında devlet var. Bu iki devlet de bunlara çok maddi destek sağladığında dünyaya bu sapık fikirler yayılıyor. Ehl-i sünnetin görüşleri, ehl-i sünnet 1,5-2 milyara yakın temsil ettiği halde görüşler maalesef ulaşamıyor. Çünkü kanallar kısıtlıdır ve kanallarda tebliğler işte yani bunlar hep ekonomik meselelerdir. Ne kadar gücün varsa o kadar gidiyorsun, ülkelere yardım ediyorsun, oralarda medrese yapıyorsun, oralarda külliye yapıyorsun, oralarda biz daha burada külliyemizi aldılar 28 Şubat'ta hala vermediler. Bunlar da vermediler. Şimdi biz böyle bir durumdayken ne kadar ne hizmet yapabiliriz ki? Dolayısıyla bu işler maddi imkanlarla büyük külliyeler, büyük projeler işidir. Allah'ım ehl-i sünneti teyit eylesin, aziz eylesin, amin. O bakımdan burada teberrük mefhumu, yani isimlerini anacağız, işte akşamdan sonra hepsinden bereketleneceğiz, ismi şeriflerin okunduğu yere rahmetler yağacak, işte onların hürmetine Allah'tan yardım isteyeceğiz falan. Bütün meşayihimiz bu usta kitaplar yazmış. Halid-i Bağdadi Hazretleri dahil, Bedir ehlinden tevessül yazmış. Câliyetül Ektar. Bunun gibi daha nice 5 tane eseri ben şeyde cem ettim yani. Bir kitabın içerisinde. Onun için teberrük, yani bereketlenmek hasıl olacaktır. Bunda zerre kadar şek şüphe yoktur. Bu dostların isimleri anıldığı yerlere, ruhaniyetleri hazır olur. Ruhaniyetleri hazır olur ve bizim hacetlerimizin husulü için niyet edeceğiz inşallah dinlerken. Herkes hayırlı muradına göre radıyallahu anh, radıyallahu anh diye diye. Radıyallahu teala da demek lazım. Radıyallahu teala. Allah'ımıza tazim lazım. Bu şekil ifadelerle inşallah biz bu berekete bu gece nail olacağız. İnşallah. Dinleyenlerimiz de dünyanın neresindelerse nail olacaklardır. Birbirlerini haberdar etsinler. Sohbetin bu saatte başlandığı hani alışılagelmiş değil. Onun için birbirini haberdar etsinler dünyanın her tarafında. Mesaj, telefon falan. Sonra saat iftarla bırakacağız. İstanbul'un iftarını işte herhalde 8.43 falandır, 44 olmuşsa. İstanbul'un iftarına göre tabii iftar açıyoruz. Ondan sonra, yani biz İstanbul'da olduğumuz için ha, siz İsviçre'den İstanbul'a göre iftar açın demedik. Ondan sonra efendim, saat 9.30'da tekrar başlayacağız. Bedir ehlin ismi şeriflerini anacağız inşallah rahman. 9.30'dan sonra da Bedir ehlin isimleri huzur üzere oturmak lazım. Efendim radıyallahu teala diye dinlemek lazım. Himmetlerini istemek lazım. Zaten sondaki dualarda Arapça himmet isteniyor. Hepimiz adına genel manada. Ondan sonra zaten yine İstanbul'a göre yatsı ezanı okunduğunda biz de yatsı namazına teravihe geçeceğiz. Allah Teala vaktimize bereketler ihsan eylesin. O kadar tabii mesele var. Ben hangisini tabii bir tarafından gireceğiz. Bakalım çıkabilirsek çıkacağız inşallah. Bu mübarek zatların diyor, Fetütle esmâum lil mühimmat, mühim meselelerde isimleri okunur diyor bak. En başta, dersin başı bu. Kitabın başı. Bedir ehlin isimleri diyor, mühim sıkıntılar için okunur diyor. Ne hangi müşkil varsa Allah'ın tehalli olur diyor. Ve tüktebü yazılır. Ve tühmelü taşınır. Yani isimleri böyle nüsha şeklinde olsa efendim üzerinde de insan taşıyabilir. Çok ince kağıda olursa, küçük küçük de olursa bilmiyorum. Taşınması lazım. Belki benim hamailimde var yani benim şeyimin içinde de. O da evde mübarek, ben burada, hamailim evde. Neyse, benim işlerim böyle yani. Şaşkın ördek gibi dolaşıyorum. Taşımak lazım. 1000 tane zırha bedeldir. ve tu'melu taşınır diyor. Likazail hacat. Hangi müşkilin varsa işte ne için gidiyorsun, bir işe gidiyorsun, ticarete gidiyorsun, bir sıkıntın var, düşmanların var. Onların hallolması için diyor, o yazılıp üzerine taşınır diyor. İkinci bapta inşallah gelecek diyor. Onun için bu zatların, bu vakanın önemi büyüktür. Bu vakaya katılanların İslam'da yeri ve değeri çok büyüktür. Allah Teala biliyorsa onların hepsine cenneti vaat etmiştir. Cehennemden azat etmiştir. لَنْ يَلِجَنْ نَارَا اَحَدٌ مِنْ مَنْ شَيْدَ بَدْرًا وَالْحُدَيْبِيَ اَوِ الْحُدَيْبِيَ Bedir'de veya Hudeybiye'de bulunanlardan hiçbiri asla cehenneme girmeyecektir. Sahih Müslim hadisinde geçer. Sallallahu aleyhi ve sellem onlara teminat vermiştir. Onlardan biri de yakınımızda, civarımızda komşumuz Halid bin Zeyd Ebu Ayyub el-Ensari radıyallahu anhül bari hazretleridir. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Yani Bedir ehlinden bir zat, o zaten Bedir ehlidir, hem Uhud ehlidir, hem Hudeybiye ehlidir, hem Hendek ehlidir. Onun katılmadığı bir muharebe yok. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle beraber. Onun kadar mücahit, sahabede onun kadar mücahit bir zat yok. Hemen hemen. Yani. Diğer aşere-i mübeşşere falan müstesna diyelim. Ama çok büyük bir yani hazineye malikiz. Rabbim kıymetini bilenlerden eylesin. Şimdi Bedir gazvesinin önemi nedir? Allah Teala İslam'ı onunla aziz etmiştir. Küfrü ve ehlini onunla mahvu perişan etmiştir. Çünkü Ebu Cehil'lerin gebermesi, 70 tane gavurun gebermesi, 70 tane de esir alınması demek, Mekke müşriklerinin belinin kırılması demektir. Ondan sonra zaten daha bellerini doğrultamadılar. Fakat Uhud'da, Hendek'te bir şeyler yapmaya çalıştılar ama efendim başarılı olamadılar. Sonunda da zaten Mekke'de fetholdu elhamdülillah. Allah Teala buyuruyor ki: "Estaizu billah ve lekad nasarakumullah bi Bedrin ve entum ezille." Siz çok güçsüzdünüz, zelildiniz. Maddi imkanlara sahip değildiniz. Atlarınız, develeriniz yok idi. Sayınız da az idi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaten kafilenin peşine çıkmak gibi hazırda olanla çıktı. İnsanları çoğu işte Bedir'de bir garanti veriliyor ya işte. Çok müjdeler veriliyor. Herkese de yani sahabeden de hepsine Bedir ehli olmak nasip edilmedi. Fazla bir makam. Çok yüksek bir makam. Onun için Bedir Muharebesi'ne yani elde olanla çıkıldı. Biraz ani çıkıldı diyelim. Ani çıkış olduğundan sayı ne sesi bu? Ha? Evet. Bedir'de bulunanlar yani 313 artık ihtilaf-ı rivayetlere göre toplasan 363 ama bu 363'ün de bazısına bu vardı bu yoktu demek suretiyle yani biri girerse biri çıkıyor. Yine bulunanlar 313 ama 313'ün sayılarında bazı alimler şu vardı bu yoktu diyor. Bazıları bu yoktu bu vardı diyor. O bakımdan 363 oluyor. Ama biz ihtiyat payını koyarak bütün alimlerimiz, büyüklerimiz ihtiyat payı koymuşlar. Yani ne demek? O da sahabeden zattır. Onun da ismiyle bereketlenelim. Hem de ya vardıysa mülazasıyla bir şey eksik olmasın. Yani fazla olsun, eksik olmasın. İsmi şerifler bu bakımdan 363 kadar çıkıyor, sayılıyor. Benim Bedir ehli kitabımdan baş tarafı Türkçedir. Sağ tarafı Arapçadır. Türkçe tarafında bunların hepsini ben yazmışım. Muhacirler yazılmış, Ensar yazılmış. Zaten muhacirler azdır, 70 falan kadardır. Geri kalan hepsi Ensardır. Bedir ehlinin ekseriyeti Ensar kiram. 2/3 Ensardır diyebiliriz. Fazlası da var. Medine ehli yani, mübarekler. Onlara çok dereceler nasip olmuş. Siz zelil iken Allah size Bedir'de yardım etti. Yani ne demek? Allah'ın yardımı sayının çokluğuyla değildir. Efendim, yardım Allah katından gelir. Hazırlığın çok, sayın çok, deven atın çok diye Mevla bakmaz. İslam'ın zuhuru bu gazveyle hasıl olmuştur. İslam'ın nuru ufuklara bu Bedir Muharebesi'nden sonra parlamıştır. O mübarek gazvede şehit olanlar şehitlerin en eftalidir. O gazvede şehit olmayıp da bulunanlar sahabenin en faziletlileridir. Biliyorsun sahabede de tasnif var. Tasnif olurken aşere-i mübeşşereden sonra Bedir ehli gelmektedir. Cennetten müjdelenen 10 zattan sonra. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin katıldığı muharebelerden hiçbirinde melekler savaşa girmemiştir. Ancak Bedir Muharebesi'nde melekler bil fiil savaşa girmişti. Bunların ileride kıssanın takibinde hadis-i şeriflerden misalleri gelecektir. Meleklerin bizzat savaştığı. Yine ben yeni gördüm mesela. Cinlerin müminlerinden de Bedir Muharebesi'nde savaşanlar olmuştur. Ben de ilk gördüm. Yani cinlerin de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hiçbir savaşına katıldığı rivayeti yoktur. Ancak Bedir Muharebesi'nde cinler de hazır bulunmuşlardır. Bu bakımdan Hazreti Cibril'e sorduğunda مَا تَعُدُّونَ اَهْلَ بَدْرٍ ف۪يكُمْ Siz Bedir ehlini nasıl sayıyorsunuz melekler arasında? Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Hazreti Cibril cevaben min eftalil melâke Bedir'e katılan melekler önce 3000 geldi sonra 2000 daha takviyeyle 5000 melek katılmıştır. Bu da ayetlerle gelecek. İnşallah biz Bedir'e katılan melekleri trilyon katır trilyonca melek var. Meleklerin sayısını kimse bilmiyor. Hazreti Cibril'in bile tanımadığı melekler var. Hadis-i şeriflere göre. Ama diyor Bedir'e katılanları en üstün melekler sayarız. Melekler arasında en üstün. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki biz de Bedir'e katılan sahabeyi en üstün sahabe sayarız. Onun için Bedir'de bulunmayan sahabeden eftal oldular. Bedir'e katılan cinler de Bedir'e katılmayan Müslüman cinlerden eftal oldular. Zaten Bedir'e katılan cinler hepsi ne oluyor? Sahabeden oluyor. Tabi cinlerin sahabe olmaması meselesinde de alimlerin sözleri vardır. Bu cinler ayrı bir bahistir. Değil mi? Milleti de çok ilgilendirir. Onlara ayrı bir ders yapmak cinler hakkında işte onların çeşitleri, işte sahabesi var, gavuru var, Müslümanı var, nesi var, nesi yok. Ne iş yaparlar, ne yerler, ne içerler. Onları da konuşulacak dersler olabilir. İnşallah. Şimdi bazı rivayetlere göre de 313'ün yukarısı yani 363'e kadar ulaşan sayıda Bedir'e katılmamış fakat Bedir'de bulunmuş sevabı kendilerine verilmiş zatlar da var ayrıyetten. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocuk diye, küçük diye yoldan çevirdikleri var. Ondan sonra Medine'ye vali bıraktığı var işte. Ondan sonra Kuba'ya, Aliye bölgesine vali bıraktığı var. Yani bunları da sayınca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem siz kalın buyurduğu için onlar da Bedir elinden sayılıyor. Allah'ın dinde de, bizlerin dinde de. Bu bakımdan isimler biraz artmış oluyor. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gazvelerinden ilk olarak Ensar-ı Kiram Bedir'de katılmışlardır. Bedir'den evvel yani Hicret'in ikinci senesi demek o arada biraz 1,5 sene kadar mı ne geçiyor diyelim. Yani 1,5 seneden de fazla Hicret'i baz alırsak Ramazan'a geliyor. İkinci senenin Ramazan'ı 1,5 seneden fazla oluyor Hicret'ten. İşte Hicret Rabiülevvel'dedir. Rabiülevvel'den öbür sene Rabiülevvel bir senesi dolmuş oluyor. İkinci seneye geçtiğinde Rabiülevvel'den sonra Ramazan'a ne kadar var? Rabiülahir, Cemazel, Cüvel, Recep, Şaban'ı var. İşte 1,5 sene, 6 ayda oradan var. Hicret'in ikinci senesinde o zamana kadar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazı gazalar yapmışsa Ensar katılmamıştır. Çünkü Ensar'ın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le sözleşmesi Akabe biatlerinde olsun. Sonra Medine'ye işte gelmesini teklif ettiler. Yani biz sen Medine'ye gelirsen bizim güvencemizdesin. Çoluk çocuğumuzu, hanımımızı nasıl korursak ondan fazla seni koruyacağız. Ama biz senin Mekke'den Medine'ye gelmen veyahut da bu arada olacak şeylerden mesul olmayız. Şöyle yani bizden yardım istersen gelelim de sen şimdi yoldan geleceksin o arada sana biri bir şey yapsa mesela hani biz bu ayıbı, bu ağrı, Allah'ın dinde bu suçu kabullenmeyiz. Çünkü neden? Haberimiz olmaz yani. Ama bize geldikten sonra beraberiz. Ama bize gelene kadar da bir şey bilmiyoruz yolculukta ne olur ne olmaz. Yani Mekke'den çıkıyorsun. En nihayette müşrikler saldırıyorlar, şey diyorlar. Biz Mekke'de gücümüz yok. Mekke'ye gelip de saldıramayız. O bakımdan böyle demişlerdi. Bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de acaba Ensar o sözü hatırladığı için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem belki yani bu muharebede, çünkü Medine'nin dışında, Medine'de olan da biz varız. Hendek muharebesi nerede oldu? Medine'ye saldırı oldu. Uhud Medine'ye saldırı oldu. Bunlarda Ensar zaten devreye girdiler. Onlar zaten daha sonra oldu. Ama ilk bu Bedir'de bu iş belli oldu. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların da şeyini anlamak istedi. Durumunu. Yani o ilk konuşmamız Akabe biatlerindeki sözde hani ben dışarıya çıktım. Medine'nin dışına çıktığı 100 kilometre, 120 kilometre de Medine sayılmaz. Ben dışarı çıktığım zaman gelirler mi gelmezler mi bir deneme hiç olmamıştı o zamana kadar. Gelirler tabii, emrederse gelirler de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de biliyorsunuz ekseri meselelerde istişareyi sever. Yani hadi geliyorsun, Allah emretmedikten sonra bir şey emretmiyor. O itibarla ilk gaza, Ensar'ın katıldığı gaza bu gazve oldu. Yanlarında 3 tane at var. 3 at. Orduda kaç tane at var? 3 at. 70 tane var? Deve. Deve zaten hızlı kaçacak, göçecek bir hayvan değil. Ancak işte yük taşıması vesaire işte tahammüllü olması çöl şartlarına bundan dolayı faydalanılır. İşte hastalanan, yorulan biner. İşte sütü varsa işte içilir veya her birkaç yönde istifade edilir ama harpte kullanılacak şey esasen attır. 3 tane at, 70 tane deve. Müşrikler kaç kişiydiler? 1000 kişiydiler. Yanlarında ne var? 300 tane at. Şimdi zaten 3 ata 300 at, size göre bu savaş kazanılmaz. Ve 700 deve. 700 deve, çünkü devamlı da deve kesiyorlar. Her gün 10 deve kesiyorlar. Bir gün Ebu Cehil'in ziyafeti var. Bir gün öbürünün ziyafeti var. Anladın mı? Böyle yediriyorlar, içiriyorlar milleti göğe. Çıkartmışlar milleti yola. O 700 deveden de bayağısı zaten kesildi. Yani oraya gelene kadar ki yolda her gün günlük ihtiyaçlarını yiyorlar, içiyorlar ya. Şimdi Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Bedir'e niye çıktı? Artık Mekke'deki eziyetleri anlatma lüzum yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i çıkarttılar. Sahabe-i kiram çıkarttılar. Mallarına el koydular. Mekke'deki evlerine, akarlarına el koydular. Efendim hastalarını, çoluk çocuklarını kiminin alıkoydular. Yaşlı olanlar falan çıkamadı. Onların elinde müstazaf durumda kaldı. Zulmün efendim sonu yok. Müşrikler çok eziyet ettiler. Bu eziyetlerin neticesinde Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Medine'ye hicret etti. Şimdi Medine'ye hicret etti. Bir sene, bir buçuk sene oldu. Tabi Mekke'de şirk düzeni devam ediyor. Allah'ın Kâbesi müşriklerin elinde. Müslümanlar umre yapamıyor, hac yapamıyor. Artık saymakla bitmez zulümler. O arada Ebu Süfyan'ın sonra Müslüman oldu radıyallahu teala, sahabeden oldu. Hazreti Muaviye'nin babasıdır radıyallahu anhu ecmain. Sonradan sahabeden olanlar hakkında hani baştan söylüyorum ki sövüp saymayın diye yani. Anladın mı? Çünkü sonradan sahabe oldu ve Müslüman olduğunu dediğimiz anda o önceki şeyleri anlatılırken mesela Hazreti Vahşi'nin radıyallahu anh Hazreti Hamza Efendimiz'i şehit etmesi hadisesini de anlatırken veya bunu dinlerken sen Hazreti Vahşi Efendimiz'e de sahabeden olmuş bir zat, hakkında ayetler nazil olmuş bir zat, tevbesinin kabulüne dair zaten şirkten döndüğü zaman tertemiz dönüyor, İslam'a giriyor, geçmişini el-İslam yecubbu makabülü, İslam geçmişi keser atar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcasına yapılan bu hadisenin karşısında bile ne yapmamış? Akrabacılık yapmamış, ırkçılık yapmamış, sen amcama böyle yaptın dememiş, değil mi? O en yakınına yapılan şeyi bile silmiş. Çünkü Allah Teala kabul ettiğini, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem reddeden, sana bana ne düşmüş burada? Edepsizlik düşmemiş tabii ki. Onun için baştan bazı böyle şeyler geçecek, sonra Müslüman olduğunu ben not ediyorum. Size söyleyince anlıyorsunuz yani. Sonra da dinleyenler, İşte efendim bu kıssayı biz anlatıyoruz şimdi, ileride de dinleyenler olacak. sakın ha sonradan Müslüman olduğunu bildirdiğimiz, bildiğiniz veyahut en azından kimseler hakkında ileri geri konuşmayın. Çünkü geçmişi silinmiş, silinmiş olan bir konuda yorum yapmanıza bir gerek yok. Şimdi o Ebu Süfyan büyük bir ticaret, yani herhalde 1000 develik bir kafile. Bin deve falan öyle bir şey gördüydüm. Önümüzde yine gelir. Yani kafilenin önemi büyük. Ne bakımdan? Mekke'ye çok büyük destek sağlıyor. Yani içinde tabii mücevherler var. Ekseri mücevherler bunlar çok düşkünler. Ondan sonra koku var. Mekke'nin ticaretinde en büyük şeyi sağlayan benim baharat. Baharat ve koku. Şimdiki gibi tırışkadan kokular yok tabii. Hakiki kokular. Çok pahalı o zaman da. Hakiki udu şimdi de bulsan, hakiki miski amberi bulsan, yani bayağı bir bavullan parayla gitmen lazım. Hakikiler çok pahalı. Suyundan işte millete satıyorlar. Ondan sonra o bakımdan ticaret kafilesinde çok koku ticaretler var. Tabii burada o kafileler geldi ama Yemen'den de geliyorlar Mekke'ye falan. Her bütün ticaret pazar oluşuyor. Onlar da orada mübadeleyle, o zaman para olmasa o onu veriyor, onu veriyor, ondan o malı alıyor falan. Ticaret, ekonomi diyelim. Yürüyor, gidiyor. Şimdi evvela ekonominin bozulması lazım, değil mi? Yani şirk düzeninin Mekke'de çökmesi için evvela neyin bozulması lazım? Ekonominin bozulması lazım. Ekonomi bozulmadan millet ne yapmaz? Ayağa kalkmaz. Kalkar mı? Kalkmaz. Bizim millet nereye bakar? Mangıra bakar, paraya bakar. Allah için, din için hareket zayıf. Ama aç kaldığı zaman bas bas bağır. Babasına bile bağır. Aç kaldığı zaman. Onun için Amerika ne yapıyor? İşte işi bozmak için Katar'ı ablukaya aldırıyor. Araplara falan ne oluyor? Erzak bitiyor. Erzak bittiği anda şimdi Türkiye'den, şuradan buradan, İran'dan uçaklarla taşıma suyla değirmen döner mi? 2,5 milyon insana uçakla ne kadar ne yetiştireceksin? Gidi Katar. Bu kadar maçlara, bilmem nelere, efendim, uçaklara, şunlara, bunlara yapacağına biraz bir yeşillik yapsaydın da şimdi ot yerdin, bir şey yerdin yani. Bunlar anlamıyor. Teknolojiye çok önem veriyorlar. Halbuki teknoloji yenmez, yutulmaz. Halbuki orada bir vahalar yapsalardı, o kadar parayla olmaz mı? Katar yemyeşil olurdu be. Ondan sonra da buğday, arpa bir şeyler ekselerdi. Şimdi o pişir pişir yerlerdi. Kafaları çalışsın bundan sonra inşallah. Allah onlara yardım etsin. Amin. Bir an evvel halas etsin. Amin. Çünkü yavruların Amerika İsrail projelerini iptal eylesin. Amin. Biz tabii Katar'ın bazı İslam'a Müslümanlara bazı faydaları var diyorlar. Bazı. Genel manada değil. Bazı faydaları var. Olsun. Allah Teala faydalarını artırsın. Amin. Ama düşünelim. Şimdi bizim zeytinlikler meselesi de aynı oldu. Değil mi şimdi? Bizim bir yetkilimiz ne dedi? Tesis mi lazım, zeytinlik mi lazım dedi. Biz ne dedik? Hemen tweet attık. Bizim tweetlere bakmıyorsunuz ki hiç. Dedik zeytinlik lazım. Tesis daha faydalı. Hani Kur'an'da müşeceratin mübarek ettin, zeytun ettin. Kur'an'da tek mübarek ağaç zeytin. Bir zeytin kesilmesi insanların ölmesine bedel. Bir zeytin ağacın kesilmesi. Asla. Mübarektir. Kur'an-ı Kerim'de tek mübarek olduğu belirtilen ağaçtır. Ve zeytin olduğu yer de mübarektir. Yetiştiği toprak da mübarektir. Çok hadis var hakkında. Ayet var ve tin ve zeytun. Zeytine yemin ediyor Rabbim. Daha neler var değil mi? Zeytin yağı bile Kur'an'da var. Şeceraten tehrucu min turi seyna eten bütü bitühni. Yağlıdır diyor. Turi Sina'dan çıkar diyor zeytin ağacı diyor. Vahyin indiği topraklar. Onun için sen şimdi tesis mi daha iyi? Zeytinlik mi daha iyi? Tesisler daha mühim demişler. Biz ne dedik? Tesisler asla mühim olamaz. İşte bir ekonomik kriz, bir olay olduğu zaman tesisler yenmez, yutulmaz. Ama zeytinle insanlar 3 zeytinle, 5 zeytinle belini doğrultur. Onun için Kur'an'a, sünnete baktığımız zaman her şeyin düzgününü anlarız. Bize zeytin lazım. Öyle mi diyeyim şimdi? Ben doğru konuşuyorum yani. Bize tesis mesleği bir şey lazım değil. Ne olacak? Teknoloji nereye kadar ya? Teknoloji mahvetti işte her yeri. Bak şimdi yiyecek ekmekleri yok. Bekliyorlar dışarıdan ekmek gelsin. Halbuki orada iki buğday bir şeyleri olsaydı pişirirlerdi. Onun için yiyecek önemli. Allah Teala rızıklarımızı eksik etmesin. Amin. Amin. Bize de rızıklarımızı helalinden kazanma şuuru ihsan eylesin. Amin. Şimdi ticaret kafilesi geliyor. Efendim, Şam'a Mekke'den çıktı. Kureyş, mallarla, ticaretlerle Şam'a. Sonra Şam'a gidiyor. Şam'dan da ne yapıyor? Satıyor, ediyor. Oradan da malları yüklüyor. Tekrar Mekke'ye dönüyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kafilenin Şam'dan dönmesini bekliyor. Yani Şam'dan Mekke'ye doğru dönerken kafileyi ele geçirmek istiyor. Çünkü kafileyi ele geçirirse ne oluyor? Mekke'deki ekonomi bayağı çökecek, sarsılacak. Bunun üzerine Şam'dan dönüş yolu haberi gelince dönüş başladığı sahabesini topluyor. Buyuruyor, hâzi îru Kureyş'in. Kureyş'in kafilesi budur. Fîhâ embâlûm. Kafilede çok kıymetli malları bulunuyor. Fahrucu ile ya, hadi o kafileye efendim çıkalım. Leallallah en yunfilekumuha. Nefeleden de olsa yunfilekumuha. Yani Allah size ganimet verebilir. Umulur ki Allah size ganimet ihsan eder. Siz de fakirsiniz, akırsınız. Malınız, mülkünüz gasp edilmiş, işgal edilmiş. Muhacirler zaten gelmişler Medine'ye. Medine'de o kadar muhacire kucak açtı. Medine'de o zaman çok nüfuslu bir yer değil. Belde gibi bir şey. Dolayısıyla o kadar da muhacir gelmiş. Yani orada da tabii ekonomik sıkıntı var. Bir de zaten muhacirlerin bütün malları, mülkleri müşriklerin elinde olduğu için Müslümanların nesi var? Müşriklerin mallarında hakları var. Çünkü sen benim malımı gasp etmişsin yani. Bu bakımdan da hakkını almak gibi bir şey. Yoksa efendim gelene geçene saldırmak haşa efendim suçsuz, masum insanlara veya karşılığı olmayan, sana bir zararı, eziyeti olmayan insanlara saldırmak gibi bir şey burada söz konusu değil. Ama şimdi kafirler bunu nasıl anlatıyor? Gavur tarihçileri tarihle bunu nasıl anlatıyor? İşte Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem demezler tabii. Onlar işte efendim böyleydi, adamları topluyor, gelen geçen kafileleri yağmalıyor. Haşa ve kelle. Burada şimdi kafile yağmalamakla ne alakası var? Adamlar senin bütün efendim yüzlerce, binlerce insanı memleketinden sürüyor. Malı mülkü de onun elinde kalmış. Nasıl taşıyacak adam Mekke'de Medine'ye? Neyini götürebilir yani? Hangi eşyayla o çöle çıkacak yola? Canını zor kurtarmışlar. Bunların hakkı var burada, alacak o hakkını. Mevzu bu. Bunu da mutlaka bilmemiz lazım. Kureyş'in ticareti var orada. 30 da Kureyş'ten adam var. Kafilenin, tabii kafilede o kadar kafile boşuna gitmez, adam lazım. 30 kişi de Kureyş'ten. Amr ibn-i As, o zaman o tarafta, radıyallahu teala, sonradan Müslüman oldu, değil mi? Mahreme ibn-i Nevfel, radıyallahu teala, sonradan Müslüman oldu. Onları baştan söylüyoruz. Onlar da o kafilenin içindeler. Efendim, yani erkeği az, bekçisi az, mallar çok. İşte demin dediğim gibi, yığın mallarla dolmuş 1000 tane deve var. 1000 deve çok büyük bir kafile o. O zaman da sen ne diyorsun ya? Kureyş tümü kalkmış, yani geliyor, bütün imkanlarını topladı halde 700 deve topluyor Bedir'e gelirken. Düşünsene, kafilede 1000 deve var. Çok önemli. O zamanki bir deve zaten, devenin kendisi zaten şimdiki tank, uçak. Deve o demek, çok değerli. Efendim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Talha ibn-i Ubeydillah Hazretleri ile Aşer-i Beşere'den, Said ibn-i Zeyd Hazretleri, Aşer-i Beşere'den ikisi de. İkisini gönderiyor, buyuruyor ki siz gidin bir casusluk yapın, Yani kafilenin durumu nedir? Nereye gelmişler şimdi? Nereden geçiyorlar? Biz de ona göre ne vakit çıksak yetişiriz. Tecessüs için göndermiş. Onlar da Ebu Süfyan'ın Bedir'e yaklaştığını anlayınca Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme haber gönderiyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem esasen harp için çıkmıyor. Yani muharebe kastıyla çıkmıyor. Kafileyi ele geçirip de Müslümanları rahatlatmak, işte Müslümanların kafirlerden mallarının, mülklerinin kısmen de olsa geri alınması itibariyle o niyetle çıkıyor. Ama Allah-u Teala burada ne yapmak istiyor? Küfrün kökünü koparmak istiyor. Kafileyi kazanırsan, 1000 deveyi malı alırsan, ekonomin düzelebilir, müşriklere darbe vurulabilir. Ama küfrün kökü kazınır mı? Kazınmaz. Niye? Ebu Cehil sağ. Küfrün imamları, önderleri sağ. Mevla ne istiyor? Mevla istiyor ki, kafile boş verin, kafile giderse gitsin, gavurlar gebersin, Bedir'de harp çıksın istiyor. Allah Teala ne istiyor? Harp çıksın istiyor. Allah Teala hakkı ister. Ama burada öyle bir harp çıkıyor ki, şimdi okunacak kıssada göreceğiniz üzere, hiç anlaşmaya göre bir şey yok. Rastgele değil tabii, kaderde rastgele yok. Ama Müslümanlarla müşrikler arasında veya kafile arasında hiçbir, yani şöyle yaparız, böyle yaparız, atışma, anlaşma, şurada buluşalım. Hani düello müello hiç yok. Mevlana bu Resulü billah ve lev tevaattum lehtelebtum fil mi'adi. Eğer siz anlaşsaydınız, Ebu Cehiller dedi ki hadi Bedir'e geliyoruz, siz de deseydiniz hadi biz de geliyoruz. Ne gün, şu gün, şurada, nerede, şurada. Yine diyor ya onlar bozardı ya siz bozardınız. Yani aynı anda Bedir'de denk gelemezdiniz. Ama ben hiç sözleşmeye hacet bırakmadım. Velakin لِيَقْضَيَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا. Benim kaza ve kaderimde, ilmi ezelimde zaten olmuş bitmiş bir işti. Ama şimdi tatbikatta da bunu ortaya çıkarayım ve herkes görsün, anlasın ki Allah Teala nasıl dostlarına yardım ediyormuş, düşmanlarını helak ediyormuş, bunu göstereceğim buyuruyor. Bu hükmün, alınmış bir hükmün, karara bağlanmış bir hükmün tezahürü için ben sizi karşılaştırdım buyuruyor. Şimdi bir takım insanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bu kafile Bedir'e yaklaşıyormuş, çıkalım. Bir takım insanlar dediler ki çıkalım. Bir takımları ağırdan aldı. Şöyle ağırdan aldı. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaten harbe gitmek istemiyor. Harp yoksa yani ganimet var en nihayetinde. Ben de ganimet. Yani harp varsa geleyim diyor. Bak sahabe böyle ha. Harp varsa geleyim diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Asla bırakma. Ama yani 30 kişiyle ne olacak 30 kişiyi hemen? Siz halledersiniz. Ganimet de alınıyorsa ben de ganimet almazsam almayayım yani. Şimdi ben de mesela o kafada bir adamım. Bana deseler ki illa şurada ganimet var, şu var, bu var, şu işte iyi para var veya şurada bir toplantı var, sana da bir şeyler verecekler falan. Hakikaten ağırdan alırım yani. Neden? Çok param olduğundan değil. İşim var, gücüm var, vaktim yok. Yani hastayım falan yani hakikaten. Hiç öyle bir toplantı, şuraya buraya ona buna tanışayım, gideyim, bir işim yok. Ama dersen ki Allah için bir hizmet var yani şurada hakikaten insanlar hidayet bulacak falan filan. Ben o işe giderim yani. Gitmişimdir 40 senedir. Ha bu itibarla sahabe de yani harp yoksa diyor bak. Halbuki bizde olsa nasıl olur? Harp varsa geri kalan çok olur. Ganimet varsa atlayan bol olur yani. Sahabe tam ters görüyor musun? Dediler ya harp yoksa yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yani güvenliği var nasıl olsa sorun yok yani. Ganimette biz almayalım canım. Mühim değil. Biz gelmesek de olur falan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdu ki yani çok da mühim değil. Yani emretmiyorum. Biz de zaten kafileye gidiyoruz. buyurdu. Men kâne cevâdû hâdıran fel yarkep mâne. Hadi biz gidiyoruz. Atı hazır olan yani şeyi, bineği yani at veya deve işte. Ne dedik? 70 devem var dedik. İşte devesi olan binsin. Zaten 70 deve 300 kişi kullanıyor. Anladın mı? Atla beraber etti 73. Bunu sen 8 saate bölsen 73'ü anladın mı? Yani 8 saat biri biniyor. diyelim, yani tam onun şeyini bilmiyorum, saatini, dakikasını, yorgunluğa göre de değişebilir. Ama bir de üç kişi bindiğini şey edersen, yani 73'ü 3'ten çarp yani, kaç kişiye yeter, anladın mı? Yani 240, işte 250 kişiye yeter. Bu da ne demektir? Devri daimle, nöbetleşe de herkese bir rahatlık verebilir. Çünkü birkaç saat bile adam ayağını dinlendirse, çok büyük imkan. Efendim benim işte ya Resulallah atım gelecek, devem şurada gelecek falan falan beklemedi. Sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki hazır olan gelsin gidiyoruz. Çünkü kafileye yetişmek meselesi var. Yani geri kalan kalsın yani, ben şimdi beklemiyorum. Ramazan-ı Şerif'in, şimdi hicretin, ha burada söylüyor zaten, ben demin de hesap yapıyorum. Ya kitaptan oku mübarek adam, önünü okusan gelecek ya. Ya ne tez canlı bir adamım. Hicretten 19 ay geçtikten sonra, ikinci sene yani Ramazan, Ramazan, o zamana kadar Ramazan yok ha. Bedir'e kadar Ramazan orucu farz edilmiş değil. Böyle Ramazan, teravih, sahur falan, oruç var. Ama böyle bir şey yok. Tam da Ramazan orucu hicretin ikinci senesinde farz edilmiş. Ramazan orucu tabi Ramazan'da farz edildiği demek anlamına gelmiyor. Ramazan'dan evvel ayet gelirse millet hazırlanır öndeki Ramazan'a, öyle mi? E şimdi ayet Ramazan'ın ortasında gelse nasıl Ramazan'ı millet yetiştirecek? Nereden duyacak? Duyana kadar zaten o zaman yani bir ay biter, bir, her yere haber ulaşana kadar. Yani ayet-i kerime önceden gelmiş. Hicretin ikinci senesinde Ramazan orucu farz. Tam da işte tutmuşlar Ramazan'ın başından, Ramazan 12'si olmuş günlerden cumartesi. Cumartesi Ramazan Şerif'in 12'si, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicretinden kaç ay geçmiş? 19 ay geçmiş Mekke'den gelişinden. Ve Ramazan olmuş. Çıktılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ama olan müezzini Abdullah İbni Ümmi Mektum Hazretlerini Medine'ye halife bıraktı. Ama olan zatı. O abese ve tevella meselesinden falan. Ona çok itibar ederdi sallallahu aleyhi ve sellem. Sen halife sensin buyurdu. Gözü de görmediği halde. Halife ne demek yani? Orada ne olaylar olsa falan hepsini o halledecek. Katılık, şeriat hükümleri. Acayip bir şey ya. Ebu Lübabe el-Ensari de emir tayin etti. Ondan sonra efendim Aliye bölgesine de bir emir tayin ettiğini biliyorum. Bazı yerlerde olaylar oldu, sonradan duydu. Sahabeden birini geri gönderdi. Öyle işte bazı Bedir'e katılıp da geri gönderdikleri de var. Onlar Bedir ehlinden mağduttürler. Bu sefer Ebu Süfyan da Hicaz'a yaklaşınca haberleri tecessüs etmeye başladı. Efendim Kureyş'in malı hepsi de Ebu Süfyan'ın değil. Bütün millet malı ne vermiş? Ticarete göndermiş malını, parasını da. 1000 tane de Ebu Süfyan'ın olsa zaten o. O zaman Mekke onun olur. Ebu Cehil ahkam kesemez ki. Orada o mal onun değil. Kendi malı da var. E milletin emanet malları da var. Yani sanki devlet bütçesi gibi bir durum. Mekke'nin yönetiminin tümü orada var. Sonra haberleri sorarken falan Beni Kelp'ten bir adamdan bazı haberler aldı. O adam dedi ki ben dedi arkadaşlarımla Medine'ye gitmiştik biraz erzak almak için dedi. Muhammed dedi sallallahu aleyhi ve sellem adamlarını yola hazırladı. Senin kafilen için bir hazırlık yaptılar. Kafileyi ele geçirmek için çıkış yapacaktılar yani. Biz Medine'deyken böyle bir haber aldık dedi. İşte bu mesele çok önemli. Yani o kadar değil mi? 100-200 kilometrelik mesafeleri konuşuyoruz. O zamanın şartlarını da düşünelim. Hiçbir ulaşım vesilesi yok. Yine de bu tecessüs yani adam salma, gönderme, getirmeyle haber, bilgi, kuvvet. Bilgi kimdeyse kuvvet onda. Onun için FETÖ işi nasıl yaptı? Telefonları dinleyerek yaptı. Telefonları dinlemeseydi FETÖ olabilir miydi? Olamazdı. Herkesi dinleyerek kim nerede ne yapmış, kimin nerede nesi var, fesi var. Oradan memleketi ele geçirdi, değil mi? Sultan Abdülhamid sırf casus teşkilatıyla batmak üzere olan koca Devlet-i Aliye'yi, Türkiye'nin on misli, 30 küsur sene, 34 sene mi? 33 sene koca Devlet-i Aliye'yi casus teşkilatlarıyla tedbirler alarak muhafaza etti. Öyle mi? Şimdi cep telefonu var, internet var, o var, bu var, uydu sistemi var, her şey var. FETÖ devleti ele geçirdi. Ne emniyetin haberi var, ne MİT'in haberi var. Allah Allah. Ben onlara dua edeceğim zaten. Allah onlara çok imkan versin, imkanları kullanacak akıl da şuur da ilham etsin. Amin. Amin. Dua diyorum yani. Ne yapalım? Bize kaldı iş. Biz duaya kaldı iş. Duaya kaldı demeyin. Dua büyük iş ama ya mübarek. Biz gece kalkalım, dua edelim. E sen de biraz cihazları çalıştır ya. Düğme yok mu orada ya, düğmeler ya? Hep beni mi dinleyeceksiniz kardeşim? Benden bir cacık olmaz. Dolu eşkıya ajan var. Efendiyi sarmışlar, orayı sarmışlar, burayı sarmışlar. Bütün İslami cemaatlerin içine oymuşlar. Biraz bunları dinleyin. Kim ne yapıyor ya? Allah Allah. Belki onlar da dinliyorlardır. Ama neye yaradı? İş işten geçtikten sonra bak, Ebu Süfyan casus teşkilatıyla nasıl? Yani bir adamla orada onu ona haberi aldı. Şimdi anlıyor musun Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neden sebep şey yapıyordu? Bir yere gideceği zaman yolunu başka gösteriyordu. Kimseye demiyordu mesela. Burada kafile meselesi biraz dillendi. Dillendiği için zaten Ebu Süfyan tedbirini aldı, kafileyi başka yola soktu. Yani bir şeyin dillenmesi de harp nedir? Hiledir. El harbu hudatu murad-ı şerifte. Onun için özellikle askeriyede, emniyette, MİT'te, operasyonlarda nereye yönelik operasyon yapılacağı, ne yapılmaması lazım? Zaruri olmayan kişilerle konuşulmaması, anlatılmaması lazım. Hadi gidiyoruz, çıkıp gitmek lazım. Ondan sonra yolda. Çünkü ondan evvel duyulduğu zaman karşı tarafta ne yapıyor? Onların da ajanları var. FETÖ zaten her yerde var. Onlara bilgi veriyor. Adamlar kaçıyor bilmem ne. Sen bombalıyorsun. Boş yeri bombalıyorsun. Senin bomban da boşa gidiyor. Ondan sonra efendim işte şuraya gidiyoruz. Adam o helikopterin motorunu bozuyor falan. Seni düşürüyor. Bunlar çok önemli şeyler. Yani resmi birimler açısından. Ama bizim zaten bir sırrımız yok. Ne yapacağız sırrımız zaten? Hayder'de sohbet yapacağız diyoruz. Buraya geliyoruz. E şimdi Hayder'de sohbet yapayım deyince Bursa'ya gidersem ne olur? Giderim Bursa'da. Duvarlar boş olur, her yer boş olur. Duvara mı konuşacağım? Ben mecbur gideceğim yeri söylüyorum, değil mi şimdi? Ben nasıl diyeyim ki Bursa'ya gideceğim diyeyim de buraya geleyim? Siz evliya mısınız mı gelin buraya geleceğim bilirsiniz. E onun için bizde bir sır yok. Ama mühim mevkilerde olanlar sırlara rahat etsinler. Bak burada Medine'de bu işin konuşulması hemen Ebu Süfyan'a gitti mesela. Gider. Tecessüs diye bir şey var. Şimdi zaten telefon dinliyor adam. Ebu Süfyan korktu. Bu haberi alınca Damdame İbni Amr'ı efendim 20 dinara altın para yani kiraladı. Hemen dedi Mekke'ye gidiyorsun. Kureyş'in efendim malları tehlikeye girdi. Kureyş'e söyle Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kafileye saldıracak hazırlık yapmış. Sen efendim bir an evvel onlara ulaş, onlar da bir ordu hazırlasınlar. Yani kafileyi kurtarmaya gelsinler. En azından orada 30 kişi olmasın. Fazla adam gelirse yüzlerce kişi kafileyi kurtarmak bakımından daha selamet olur. Bir de onların kendi malları dedi. Ben de emanetçiyim. O bakımdan hemen gelsinler. Sen dedi, devenin dedi, burnunu dedi böyle kes. Hayvanların kulaklarını, burunlarını falan kesiyorlardı. Cahiliyet döneminde. Bunlar çok tehlikeli şeyler tabii. Fıtratı tahir vesaire. Haram. Hayvana eziyet falan. Sen dedi, devenin burnunu kes. Hayvanın burnunu. Görüyor musun? Ondan sonra dedi, eşyanı da ters yüz et. Eğrini palanı böyle bir karma karışık et. Sonra kendi dedi şeyini de gömleğini de böyle biraz yırt parçala bir şeyler yap dedi. Dedi ondan sonra Mekke'ye girer girmez bir bağır dedi böyle. Bütün millet başına toplansın. Vay anasını ya adam saldırıya uğramış. Kafilemiz de bu hale gelecek. Diye ona taktik öğretti. O da Mekke'ye gitti. Ebu Süfyan'ın dediklerini aynen tatbik etti. Evet. Bu Zamzame denen kişiye Müslüman olduğu bilinmiyor. Yani buna atış serbest gibi de diyemiyoruz da bu Nureddin Halebi öyle söylüyor. Zamzame bin Ömer diye sahabeden bir zat var. O başka Zamzame. Zamzame. Yani o başka zat. Anladın mı? Sahabeden böyle biri var diye bunu sahabe zannetmeyin demek istiyor. İsimlerde aynı isimler müştereken oluyor. Sonra tam bu uyarıcı Mekke'ye gelmeden 3 gece evvel biliyorsunuz Abdülmuttalib'in kızı Atike validemiz yani onun Müslüman olup olmadığı ihtilaflı ama ben Müslüman olduğu görüşündeyim ve Ravza'yı yani Cennetül Bekir'de sol tarafta halalar var. Ammatün Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ben orada ona selam verip okuyorum yani. İhtilaflı olunca ben ne tarafı seçiyorum? Müslüman olduğu tarafını seçiyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem halasıdır. Atike validemiz. Safiye validemiz kesin iyi Müslüman olmuştur. İhtilaflı değildir. Safiye validemiz Hazreti Zübeyir'in annesidir. O zaten ona selam veriyoruz. Kapıdan girince sol taraftadırlar. Ancak Atike validemizde ihtilaf olmakla beraber ben Müslüman olduğu görüşünü hatta Medine'de vefat ettiği görüşünü deyim yani. Atike validemizin bir rüyası var. Bu mühim bir rüya. Ben onu evvelki derslerde anlatmıştım. Şimdi bu rüyaya göre yani kısaca işte dün gece çok büyük korkunç rüya gördüm dedi. Kardeşine Abbas'a. Hazreti Abbas Mekke'de o zaman. Efendimizin amcası. Müslüman gizli ama Müslüman olduğunu açıklamıyor. Bedir'de açıkladı esir düşünce. O zamana kadar açıklamadı. Biraz da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haberler gönderiyordu. Orada Mekke'deki durumu da idare ediyordu bu vaziyeti. Hazreti Abbas Efendimiz. Çünkü daha Akabe biatlarında Efendimizin yanında gece geldi Ensar'la buluşturdu. Yani Hazreti Abbas'ın çok geç Müslüman olduğu rivayeti doğru değildir. Bedir'de Müslümanlığını izhar etti. Yoksa Müslüman oluşu çok öncedir. Mekke'de de Bedir'e kadar kaldı. Hicretten sonra da kaldı işte 19 ay. Efendim Atike validemiz kardeşi Abbas'a haber yolladı. Dedi çok acayip bir rüya gördüm. Senin kavmine bundan büyük bir musibet gelecek. Kavmin Kureyş yani. Bir musibet gelecek. Ondan sonra bunu ben sana anlatayım ama sen de gizle. Çünkü Kureyş bunu duyarlarsa bu rüyayı bize çok eziyet ederler. Hazreti Abbas da söz verdi. Dedi ben kimseye anlatmayacağım. Rüyanı bana anlatabilirsin. O da dedi ki efendim atlı bir efendim kişi geldi Mekke'ye. Mekke ile Muhassab Vadisi arasında durdu. Sonra en yüksek sesiyle bağırdı. Elenfiru ila masari'ikum ba'de selat. Ey Kureyş yani. Ey hainler. 3 gün sonra yıkılacağınız, gebereceğiniz yerlere çıkın gidin bakalım. 3 gün sonra. Baktım diyor bütün insanlar onun başına toplaştı. Bu ne bağırıyor, ne çağırıyor falan. Sonra Mescid-i Haram'a girdi. Millet onun peşine düştü. Sonra devesiyle Kabe'nin üstüne çıktı yani şey rüya ya. Ne onun adı? Asansör gibi. Sonra Kabe'nin üstünden de ey hain oğlu hainler yıkılacağınız, gebereceğiniz yerlere 3 gün sonra çıkın. Diye bir de Kabe'nin üstünden idareti. Sonra Ebu Kubeş tepesine çıktı. Dedik ya otomatik çıkıyor. Ebu Kubeş tepesi şimdiki sarayın olduğu yer yani. Safa tepesinin arkasındaki büyük dağ. O çok büyük bir dağdır yani. Safa gibi küçük değil. Oraya çıktı. Bir de oradan bağırdı. Sonra bir de kaya aldı. Kayayı da bir attı Mekke'nin üzerine. Kaya indi yuvarlandı. Dağın altına gelince kırıldı. Yani Safa'nın önüne işte dibe düşünce kırıldı. Her parçasından bir eve mutlaka bir parça girdi. Yani bela her eve vuracak. Mekke'deki evlere. Her mekana bir parça girdi. Hazreti Abbas dedi ki, vallahi bu acayip bir rüya. Sen bunu gizle. Atike validemizin de rüyaları canlı yayın gibi çıkıyormuş yani. Şey de biliyormuş onu. Mekke halkı biliyormuş. Atike'nin rüyası dedi mi, herkes korkuyormuş o şey. Yani inanıyormuş o rüyaya. Şimdi o zaman, hani bir de palavracı bir adam olur, her gün bir rüya anlatır. Onun rüyasını gizleme lüzum var mı? Gizleme lüzum yok. Veya çok yemiştir sahurda, iftarda. Tuzlu yemiştir falan. Ondan sonra uyuduğunda bir şeyler görmüştür, hayalatı faside kabilinden. Mühim değil yani. Ama bu rüya başka rüya. Neyse, Hazreti Abbas da mübarek söz verdiği halde gitti. Velid İbni Utbe, çok sadık dostu, arkadaşıydı. Dedi ona, durum böyle böyle, bizim Atike böyle rüya görmüş. Halbuki söz verdi. Biz zaten hep böyleyiz yani. Söz veriyoruz, ondan sonra ama ben yayacak adamlara söylemeyeceğime söz verdim. Bu adam benim dostumdur, bu bir şey yapmaz düşüncesiyle hareket ediyoruz. Halbuki o yapmaz dediğimiz adamdan çıkıyor, değil mi? Velid İbni Utbe'ye söyleyince, dedi ki sakın kimseye söylemiyorsun ha. O da dedi tamam söylemiyorum. Velid de gitti, babası Utbe. Babası Utbe, marka bir gavur yani. Marka. Ebu Cehil gibi marka değeri var. Babası Utbe'ye söyledi. Hadi bakalım, haberler yayıldı, reklamlar. Hazreti Abbas diyor ki ertesi gün Kabe'yi tavafa gittim. Tavaf yapıyorum, Ebu Cehil oturuyor. Kureyş'ten bir cemaat. Herkes Atike'nin rüyasını konuşuyor. Beni görünce dedi, ya bel Fazıl. Fazıl'ın babası, Hazreti Abbas'ın künyesi, Hazreti Abbas'ın oğulları Abdullah, meşhur İbni Abbas yani. Abdullah, Kusem, Semerkant'te ziyaret ediyoruz Özbekistan'a gittiğimizde, Kusem radıyallahu anh. Sonra Fazıl, Fazıl İbni Abbas, Hazreti Abbas'ın oğulları. Çok mübarek oğulları var böyle. Hepsi de dünyanın bir ucunda gömülmüşler, hepsi birbirinden ayrı. Efendim, ey Fazıl'ın babası dedi. Tavafını bitirince, hele bir bize gel. Ebu Cehil siniri bozuk. Neyse diyor, tavafı bitirdim, geldim, oturdum. Dedi ki, ey Abdülmuttalib oğulları dedi. Yani Efendimizin kabilesi ya, sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ya dedi, sizde dedi bu kadın peygamber ne zaman zuhur etti dedi. O da ne dedim? Dedi bu Atike bir rüya görmüş ya. Ne görmüş dedim falan. Ya dedi erkekleriniz peygamber oldu yetmedi. Şimdi kadınlarınız da peygamber mi olmaya başladı dedi. Ebu Cehil'in zaten bütün noktası peygamberlik meselesinden. Ben olamadım o nasıl oldu diye uğraşıyor. Adam Mekke'deki ağalığı kaptırdı ya. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem de ağalık yapmıyor ki ümmete fedakarlık yapıyor ama ayrı dava. İşte o da zannediyor o bir şey maddi makam zannediyor. Bu kadınlara da bulaştı diyor. Ya işte Atike şöyle görmüş böyle görmüş. Dedi ki bak, bu rüyaya göre 3 gün beklerim dedi. 3 gün sonra başımıza bir şey geldi, gelen geldi zaten dedi. Başımıza bir şey gelmedi, sizin hakkınızda bir karar yazarım, Kabe'ye de takarım dedi. Araplar içindeki en yalancı, sahtekar aile Abdülmuttalib oğullarıdır dedi. Ebu Cehil bu. Hazreti Abbas dedi ki, ben dedi, böyle bir şey bilmiyorum dedi ya. Ne zaman görmüş, ne görmüş dedi. Dedim diyor yani. Hiç hatırlamıyorum dedi. Sonra tabii akşam oldu diyor. Bu beni bayağı bir işte söyledi etti. Abdülmuttalib oğullarının bütün kadınları başıma toplandı diyor. Hazreti Abbas. Hepsi bana dediler ki sen ne biçim adamsın? Ebu Cehil'in laflarını yedin oturdun. Ne yapacaktım dedi. Ne mi yapacaktım dedi. Sen ona onun rüyası doğrudur. Biz yalan konuşmayız. Görmediğimizi mi konuştuk? Bir şeyler cevap vermen lazımdı sen. Bizim hata ettin dediler. Kadınlar, kadınlar. Diyor ki onların konuşması dedi beni heyecana getirdi. Bu kadınlar acayiptir. 5-10 tanesi değil, 2 tanesi de yeter. Bazen bir hanım da yetiyor değil mi? Senin karın da sana yetiyor yani. Bir de baktın adam çıkmış öbürüne saldırıyor. Neden? Karı evde doldurmuş. Bu kadar basit. 5-10 kadına da lüzum yok. Abdülmuttaliboğulları hepsi toplandı yani. Kadınları geldiler. Dedi beni bir heyecana geldim dedi. Ondan sonra dedi baktım zaten hemen 3. gün oldu. Rüya görüldü. Ertesi gün bu iş oldu. 3. gün rüyanın 3. günü dedi çok kızgın vaziyette, kadınların da tabii beni heyecana getirmesiyle dedim, dedi bir gideyim, yine bana bir sataşır mı? Ben durup dururken saldırmayayım dedi Ebu Cehil'e. Sataşırsa, bir mevzu açarsa bindireceğim dedi. Kararı verdim dedi. Efendim baktım dedi. Bir de dedi yanına doğru gidiyorum böyle ki yani üzerine gidiyorum ki laf atsın diye. Bekliyorum. Baktım öbür kapıdan çıktı dedi. Daha yani o bana bir şey demiyor. Ben de ona bir şey saldıramıyorum. Damdame gelmiş. Ebu Süfyan'ın adamı. Darmadağın oldu ya, üzerini yırttı mırttı bir numaralar. O gelmiş bağırıyor. Mekke'nin şeyinde hareme doğru gelmiş bağırıyor. Ben dedi biraz uzaktayım. Ben o sesini duymadığım için. Ben Ebu Cehil'e doğru gidiyorum. Meğer Ebu Cehil o bağırtıyı duymuş. Yani şimdi mesafe meselesi ya duymak. O onu duyunca dedi baktım bir telaş melaş yapıyor. Ben de dedim Allah Allah, benden mi korkuyor? Bu niye böyle bir telaş yapıyor? Halbuki ben de ona birden bir şey yapmayacaktım falan. Sonra yanaştım bir de baktım vadinin ortasında damdama bağırıyor. İşte gömleği mömleği perişan, devenin üzerinde. Ya maşara Kureyş, ey Kureyş cemaati, işte efendim kokularınızı, buğdaylarınızı, neyse ticaret mallarınızı taşıyan kafileye yetişin. Mallarınız Ebu Süfyan'ın elinde, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla beraber onları almaya doğru yönelmiş. Ama yetişeceğinizi de tahmin etmiyorum. Mallarınız gitti gibi görünüyor dedi. İmdat, imdat, el-Gavs, el-Gavs Arapçasını bağırıyor yani. Hazreti Abbas dedi ki Ebu Cehil'in artık bana bakacak hali kalmadı. Benim de ona bakacak halim kalmadı. Çünkü herkese alakadar ediyor mesele. Bu sefer neyse 3 gün dolmadan Atike annemizin rüyası çıktı. İnsanlar toplandılar, efendim hazırlanıyorlar falan. Bir panik. Dediler bu Atike'nin rüyası, görüyor musun? Bu hiç boş çıkmadı bugüne kadar. Yine bakalım başımıza ne gelecek. Ondan sonra Kureyş'in eşrafının hepsi yola çıktı. Ebu Leheb kaldı. Şimdi Ebu Leheb de Efendimizin nesi? Amcası. Yani Atike validemizin nesi? Kardeşi. İnsan kardeşinin şeyini bilmez mi? Rüyalarını, şusunu, busunu bilir. Dedi ki, ben gelmeyeyim dedi. Dediler Ebu Leheb'e ne oldu? Vallahi dedi, Atike'nin rüyası dedi, adamın elinden tutmak gibidir dedi yani böyle. Garanti yani, hayal değildir dedi. Hiç boşa çıkmamış dedi. Benim dedi zaten dedi, Asım ibn-i Hişam ibn-i Mughire'den dedi, 4000 dirhem alacağım vardı. Yerime onu göndereyim, ya geleceksin ya adam göndereceksin ya. Yerime onu göndereyim, ona da dedi ki 4000 dirhem borcunu da siliyorum dedi. Adam zaten geberecek gidecek. Yani geberdi zaten o da. Adam 4000 dirheme gidilir mi ya? Neyse dedi, onu göndereyim dedi ben. Ben kalayım dedi. Bu Asım ibn-i Hişam'ı da Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh mübarek eliyle gebertmiş Bedir'de yani. Bu Ebu Leheb'in vekilini. Anladın mı? Ümeyye bin Halef diye bir meşhur gavur var biliyorsunuz. Değil mi? O da geri kalmak istedi. Hem yaşlıydı, hem şişmandı. Çok ağır bedendi. Ebu Cehil geldi dedi, ya Safvan, künyeleriyle söylüyorlar. Dedi, sen bu vadinin dedi, efendisisin. Şimdi gaza getiriyor. Sen dedi bu vadinin efendisisin. Sen geri kalırsan bütün millet geri kalır. Bari 2 gün, 3 gün dedi gel. Yoldan dönersin. En azından milleti bir çıkartmış oluruz. Ondan sonra onları salmayız dedi. Sena idare ederiz dedi yani. Sen dedi efendilerimizdensin. O da peki öyleyse dedi. Yarı yoldan dedi ben dönerim dedi. Hesabını öyle yaptı. Ukbe bin Ebi Muayt diye yine gavurlardan biri. Bu sefer o yine sonra dedi ki ya ben yarı yoldan nasıl döneceğim, tek başıma giderim, dönemem, şudur budur, zaten yaşlıyım falan. Acaba gitmesem mi falan. Ukbe geldi bu sefer. Mescid-i Haram'da oturuyorlar. Topluluk var efendim. Bir tane buhurdanlık. O zaman da bu buhur meselesi, ut meselesi çok. Bir koca bir buhurdanlık. İçine utları doldurmuş, işte ateş şey, kömürle yanıyor ya, ondan sonra buhurlar böyle, böyle getirdi buhurları falan önüne, bazı da böyle şeyler getirmiş, malzemeler, mücevher gibi falan. Dedi, ne oldu? E dedi, biraz şu kokulardan da sür dedi, sen kadınlardan değil misin dedi, gelmiyorsun ya dedi falan. Ne konuşuyorsun sen ya, geliyorsun da gelmiyorsun da. Ben nasıl kadınım? Dedi ki, sen ne şerefsiz adamsın, beni rezil ettin milletin içine dedi. Hadi geliyorum dedi bu sefer. Yani bu gaza gelmemek lazım. Geliyor millet yani çok. Ya kardeşim, Allah yoluysa gaza lüzum yok yani. Ama Allah yolu değilse, işte kadın mısın, korkak mısın bilmem ne. Korkağım ya. Ya Allah yolu değilse bir şey, çıkmayın ortalığa kardeşim. Öyle mi değil mi şimdi? Bak, gavurların halini görüyorsunuz. Gurur çok fena bir şey. Guruna dokunacak işler yaptırdı mı bu milleti harekete geçirirler. Ama Allah için, vatan için, din için, iman için, bayrak için, kutsallığa, o ayrı bir şey. Ona kimse demeden çık. Ben bir şey demiyorum. Ondan sonra efendim, Ebu Leheb geri kaldı. Geri kalan kimse geri kalmadı. Ebu Leheb zaten dedi ki, benim dedi, Muhammed bana çok düşman dedi, herkesi bırakır, önce beni gebertir dedi. Onun için dedi, benim hiç imkanım yok dedi yani. Hiç imkanım yok dedi. Yani, siz kazansanız bile ben giderim dedi yani. O beni dedi mutlaka yakalar dedi. Onun için hey gidi nasıl amcalık ya. Vah vah vah. Efendim Ebu Cehil dedi ki şimdi dedi biraz çalgı söyleyen cariyeler alalım kızlar karılar dedi. Deflere vursunlar dedi. Bayağı dedi bir merasim yapacağız dedi. Niye? Zaten dedi bunların işini bitireceğiz dedi. Orada da dedi bayağı bir çalgılı çengili merasim yaparız. Sonra da develer kaynatırız kazanlarda. Bütün Araplar, kabileler gelirler bizim etimizi yemeğimizi yemeye. Millet aç zaten. Herkesi yediririz, içiririz. Ondan sonra dedi bakalım Araplardan bir kabile bir daha bize yan bakabilir mi? Bu da dedi bizim bütün Araplara yani efendim üstünlük sağlayacağımız bir nokta. Bunu değerlendirmemiz lazım dedi. Efendi Hazreti çok anlatırdı onu. Allah. Kinane oğulları, Araplarda kabileler bakımından, Kureyş'in kan davalısıydı. Benu Kinane. Bunlar da Kureyş'in gideceği, Bedir'e giderken uğrayacağı yolda. Bu Kinane oğulları da çok bunlara düşman olduğu için, aralarında dediler ki, biz Bedir'e gidelim derken, Kinane ile karşılaşırsak, Kinane oğulları ile bir savaş çıkarsa, biz zaten yolda yarıya hasar alırız, ondan sonra Bedir'e kadar kim dayanır? Biz ne yapacağız bu tehlikeyi dediler. Yani bir kısmı hatta bu işi biz çıkmayalım dediler. Bu Kinane oğulları bize iyi bir operasyon yapabilir dediler falan. O arada Kinane oğulların eşrafından liderleri sayılan Süraka bin Malik Edmüdlici ismindeki insan. Bunlar tanıyorlar kabileler birbiri reislerini falan. İblis, meşhur İblis yani. Adem babamızdan kalan İblis. İblis Süraka'nın şekline girdi. İmtihan ya. Aynı böyle insan ha. Bu tabii Mevla müsaade ederse olabilir. O bir şey bilmiyorum. Yani cinler de bazen suretlere girebiliyorlar. İblis de biliyorsunuz kânemin el cinni. Cinlerdendir Allah buyuruyor esasen. Şeytanlar esasen cinlerdendir. Onun için bunlarda bir şekle girme şeyi zaten var mı? Var. Süraka'nın suretine girdi. Geldi Mekke'ye. Tam da bunlar ordu toparlıyorlar. Aa dediler Süraka gelmiş bilmem ne. Tabii ki Kabe herkesin müşteriyi. O noktada geliyorlar işte İbrahim Aleyhisselam'dan kalma ya eski bakiye. Herhalde dediler ziyarete geldi Kabe'yi tavaf edecek falan. Ya dedi ben dedi bir haberler işittim. Bu sizin kafilenize falan şey edeceklermiş. Muhammed ve adamları sallallahu aleyhi ve sellem. Ben dedi bu hususta dedi sizle beraber olmak istiyorum. Hem dedi malınızı mülkünüzü koruyalım. Hem bu da çok güçlenirse bize de zarar olur falan filan bir şeyler konuşuyor İblis. İblis konuşuyor ama. Ben dedi sizin dedi bu hususta yardımcınızım, dostunuzum hiç sorun yok. Bizim oradan da rahat geçersin. Bizim kabile de size dokunmayacak. İstemediğiniz hiçbir şeyle karşılaşmayacaksınız dedi. Bu ayet-i kerimede buyuruluyor estağfirullah. Ve zeyyene lehum şeytanu a'malehum. Şeytan onlara amellerini süsledi. Yani yapacakları işleri çok güzel yaparsanız işte çıkın edin şöyle olur böyle güzel olur. Şöyle itibarınız olur falan. Ve kâle lâ gâlibe lekumul yevme minennâs. Bugün insanlar içinde size galip gelecek kimse yok, diyor onlara. Ki korktukları bir kabilede böyle deyince moralleri düzeliyor. Ve inni ciarul lekum. Ben dedi sizin komşunuzum, dostunuzum, yardımcınızım dedi ya. Böyle bir şey olabilir mi? Siz çıkın dedi. Ama melekleri görünce, iblis melekleri gördü. Bedir'de harbe kata geldi biliyor musun? Öyle yolda bırakmadı. Yani bunlar da dediler ki şimdi bu bize bir oyun eder. Bize güvence verir. Bizi yola çıkarır. Sonra oradan geçerken bunların sülalesi bize bindirir. Bize zayiat verdirir. Dedi ki ben bizzat geleceğim. Bedir'de de ben varım dedi ya. Oo dediler bu da geliyorsa bu iş bitmiştir. El ele tutuşuyorlar iblisle. İblis olduğunu bilmiyor ki Ebu Cehil. Ebu Cehil zannediyor Süraka. Kur'an-ı Kerim söylüyor bunu. Allah. Sonra kıssanın devamında gelsin o. Harpte neler olduğu yani. Süraka ile gidiyorlar şimdi. İblisle gidiyorlar. Aman ya Rabbel Alem. Ne diyor? Hassan İbni Sabit radıyallahu anh şiirinde. Sirna ve saru ila bedrin lihinihimu lev ya'lemune yakînel ilmi ma saru. Dellâhumu bi gururin zümme eslemehum innel gabîze limen vâlâhu garrâru. Diyor biz diyor Medine'den çıktık gidiyoruz. Onlar da Mekke'den çıktılar. Bedir'e doğru geliyorlar. Başlarına ne geleceğini bilseydiler gelmezdiler. İblis onları aldattı, kandırdı, gaza verdi. Sonra da onları meleklerin azabına teslim etti. Çünkü habis iblis kiminle dost olursa onu çokça aldatır diyor. Yani bizler de düşünelim. Bizi de çok aldatıyor. Şu günahı yap şöyle olur. Bu işi yap böyle olur. Sonra tövbe edersin. Daha yaşarsın. 5-10 sene daha senin ömrün olsa bu işleri düzeltirsin. Şimdi şöyle yap, şimdi böyle yap. Bizi de bazı günahlara böyle tevben kabul olur. Tevbe kapısı zaten açık. Bir ömreye gidersin, bir haçta temizlenirsin. Onun malını ye, bunu gasp et. Biraz daha içki iç. Herkesin bir günahı var. Herkese bir aldatma muamelesi yapıyor. Ama tabii ki bizi sonunda cehenneme teslim eder. Allah muhafaza. İblisin dostluğundan Allah'a sığınırız. Amin. Evet. Damdame Kureyş'e geldi. Ebu Süfyan bir adam da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının yolunu gözlemeye bir yer. Birini Mekke'ye gönderdi. Bir adamı da tuttu parayla. Dedi ki sen Medine'ye doğru git bakalım neredeler? Bir adam da o tarafa gönderdi. Adam döndü dedi ki ben bir şey görmedim. Ben hakikaten görmemiş. Lakin dedi şurada iki tane atlı gördüm, binekli gördüm. Şu tepeye doğru geldiler. Bineklerini çökerttiler. Orada bir ibrikten falan bir yanlarında su vardı. Sularını içtiler. Sonra tekrar develerine binip gittiler. Ebu Süfyan dedi ki onların develerini çökerttikleri yeri bana gösterir misin? Biliyor musun? Dedi gösteririm. Geldi oraya. Ebu Süfyan baktı. Develer tabii oturdukları yerde pislemişler. O pisliği içinden Ebu Süfyan çok uyanık dehalardan tabii ki. Hemen pisliğin içini teftiş etti, baktı çekirdek. O çekirdekten hemen anladı ki Medine hurmasının çekirdeği. Yani şimdi o civarda çok bölgelerde hurma var. O çekirdek, yüz küsur çeşit hurma var. O çekirdekten neyi tespit etti? Devenin, pisliğinin, pislikten çekirdek çıkmış. Çekirdekten çekirdeğin, Medine çekirdeği hurması çekirdeği olduğunu anladı. Ondan da ne anladı dedi, vallahi dedi Muhammed'in gözcüleri önden gelmiş. Bu tarafa doğru bunlar geliyor. Önden Talha Hazretleri'yle Said bin Zeyd'in, anladın mı, casus göndermişti ya, o şeyleri tespit etti. Dedi ki o zaman bunlar yanaştı geliyorlar, ne yapayım dedi. Hemen kafiledeki adamlarına döndü. Dedi biz Bedir'den sola doğru, sola gidelim dedi. Herhalde sahile doğru yani deniz tarafı, orada deniz tarafı Cidde tarafı herhalde işte Kızıldeniz. Sahile doğru dedi biz Bedir değil de herhalde artık yolu uzatsa bile tehlike durumundan dolayı sola vurdu. Bedir'in soluna gidelim dedi sahile doğru. Kafile kurtuldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kafileye ulaşacak artık durum kalmadı. Ondan sonra Ebu Süfyan baktı ki dedi yani benim artık kafilem kurtulmuş. Kureyş'e tekrar bir haber göndereyim. Milleti ayağa kaldırdım. Ama tehlike vardı. Onun için yaptım. Şimdi tehlike geçti. Yazık. Hani o kadar ordu kalkacak. Masraf. Bir haber gönderdi. Ben başka yol tuttum. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı bana ulaşamaz. Onun için sizin de hareket etmenize, gelmenize gerek yok. Ben size döneceğim yakında. Allah mallarınızı kurtardı. Allah diyorlar hep. Görüyorsun. Allah mallarınızı kurtardı Celle Celaluhu diye haber yolladı. Ama kafile Mekke'den çıkmıştı yani. Ebu Cehil ordusu Mekke'den çıkmıştı. Ama ekserisi de gitmesek ayakları çekmiyordu. Ve dönmek istiyorlardı. Tam o arada da adam gelince ki kafile kurtulmuş. Hadi rahat edin. Gelmenize lüzum yok. Ebu Cehil dedi ki herkes de diyor ki tamam işte döneceğiz. Ebu Cehil dedi vallahi dönmeyeceğiz. Ya geberecek ya. Kaşınıyor. Dedi biz Bedir'e gideceğiz. 3 gün orada duracağız. Develer keseceğiz. Bütün Arap kabilelerine yemekler yedireceğiz. Şaraplar içireceğiz. Çalgıcı kadınlar oynatacağız. Defler çaldıracağız. Bütün Arap kabileleri şanımızı duyacak. Bu şan şeref işi bu acayip bir şey. Kabile kültürü. Ondan sonra bizim geldiğimizi, topluluğumuzun kalabalığını, gücümüzü burada görecekler. Ondan sonra da ebediyen bizden korkacaklar. Daha bize Mekke'ye kimse taarruz edemeyecek. Her sene Bedir'de 8 gün panayır olurdu. Bedir panayır yeridir yani esasen. Bütün Arap kabileleri toplanıyor ya, mal mübadeleleri yapılıyor falan. Alıyorlar, satıyorlar. 8 gün panayır vardı. Tam da panayıra çattı yani. Dedi ki biz bu hem de bütün millet hazır gelmişken o panayırda bir daha o kadar insan toplanamayız. Orada bu kalabalıkla hazır çıkmışız. Bir gösteri yapalım dedi. Ebu Süfyan'ın elçisi geri döndü Ebu Süfyan'a. Dedi ki Ebu Cehil'e gittim ama böyle böyle dedi. Ebu Süfyan akıllı adamdı. Dedi ki hâdâ bagyun. Kafile kurtuldu dediğim halde bu yine dedi çıkmak istiyor. Hava atmak istiyor dedi. Bu dedi azgınlıktır. Vel bagyu men kasatun ve şumun. Azan dedi mutlaka eksilir ve uğursuzluğa uğrar dedi. Ebu Süfyan'ın tespiti bu. Bu azgınlıktır çünkü geri dönmelidir. Madem geri dönmüyor bu azgınlığın neticesi bir eksiklik ve uğursuzluk gelecek dedi. Noksanlık gelecek. Cuhfe'ye geldiler Kureyş. Cuhfe meşhur bir bölge orada. Orada konakladılar. Bu sefer Cüheym İbni Salt ismindeki bir zat, buna radıyallahu anh diyebiliriz, bu Hayber senesi Müslüman oldu. Daha Hayber ne zaman? Bu zat Müslüman oldu. Bu sefer o bir rüya gördü. O da Abdülmuttalib oğullarından. Anlıyor musun şimdi? Bu Abdülmuttalib oğulların rüyaları da acayip bir durum. O da Abdülmuttalib oğullarından, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hayber'de ona 30 ölçek ganimetten nasip vermiş Müslüman olduğu için. Yolda biraz daldı. Cuhfe'de uyudu. Sonra panikle kalktı. Kureyş'e dedi ki, ya uykuyla uyanıklık arasındaydım. Baktım bir adam geldi Kureyş'in yanında. Durdu. Yanında da devesi vardı. Sonra dedi ki, rüyaya bak ya, bunlar da canlı yayın gibi rüya görüyorlar ya. Dedi ki, Utbe bin Rabia öldü, öldürüldü. Şeybe bin Rabia öldürüldü. Ebul Hakem İbni Hişam. Kim bu? Ebu Cehil'i bile tanımıyorsunuz daha ya siz. Ebul Hakem İbni Hişam. Deyince kimse tanımıyor tabii. Ebu Cehil bu. Ebul Hakem İbni Hişam öldürüldü. Lan bu rüya anlatılır mı? Adamlar orada dinliyor ya. Ümeyye bin Halef öldürüldü. Oo, seçim sonuçları gibi gitti. Falan falan falan. Bedir'de esir olanları da saydı. Böyle nasıl rüya görüyorlar? Ondan sonra dedi, devesinin göğsüne, deve biliyorsunuz göğüsten kesiliyor, ayakta kesiliyor ya. göğsüne bir hançer soktu. Ondan sonra kanlar içindeki deveyi ordunun içine saldı. O askerin, yani diyor, ordunun çadırlarından her çadıra mutlaka onun devesinin kanından bir miktar bulaştı. Aynı o kayanın parçalarından her bir parçanın Mekke'deki her bir eve girmesi gibi. Tabi rüyayı Ebu Cehil duydu. Duyunca dedi ki, bu da Abdülmuttalib oğullarından yeni bir peygamber çıktı dedi. Yarın kimin öldürüleceğini biliyormuşçasına haberler verdi. Eğer dedi, şu görelim önümüzde ne olacak. Yani eğer sağ kalırsak demek istiyor. Bak orada dedi ki, üç gün içinde bir bela gelmezse dedi, bela geldi. Şimdi diyor ki, eğer harpten sağ çıkarsak, Muttalib oğullarının yalanını Haşim oğullarının yalanına katarız dedi. Bu yalanları birbirine ekleriz. Ondan sonra bütün dünyaya ilan ederiz dedi. Yarın herkes görecek ki biz mi öleceğiz, Muhammed ve ashabı mı ölecek? Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Görüşeceğiz dedi. Bu rüyaya da böyle bir tabir yaptı. Yalnız Ebu Cehil ile beraber Mekke'den çıkan Zühre oğulları ile Adi oğulları, Allah Allah, 300 kişi kadar döndü bu rüya üzerine. Ben mesela bunu da bilmiyordum. Siz biliyor muydunuz? He? Hayır. 300 kişi döndü. Çünkü bu rüyaların çok önemi var. Hak şimdi de var. Ben de şimdi bir şeyler görüyorum. Bazı gördüklerimi de size de anlatamıyorum. Anlatınca gazeteye verirsiniz diye. Zaten canlı yayındayız. Gazeteye vermenize lüzum yok da. Neyse he. Benim öyle işlerim vardır. Bazı teke tek konuşuyormuş gibi konuşuyorum televizyonda da. Ama sonra pahalıya patlıyor biraz tabii de. Neyse. Allah beterinden muhafaza eylesin. Yani önümüzdeki tehlikeler gördüm yani. Gördüm yani. Evvelce gördüğüm rüyadan beterini gördüm yani. Önümüzde tehlikeler oldu. Ama bayağı 5-6 aydır gördüm bunu. Allah muhafaza. Şimdi de birkaç gün evvel yine dillenmeye başladı. Halbuki ben bunu 5-6 ay evvel yanımdakiler biliyor. Anlattım. Ya camiye bile gidemedim, engellendim, camiye bile sokmadılar yani. Her tarafı kapatmışlardı. Ya onun için çok Müslümanlar uyanık olup Allah'a dönmek zamanıdır. Tevbe istiğfar zamanıdır. Dizilerle, filmlerle, mübarek Ramazan Şerif gecenin yarışmalarla, eğlencelerle uğraşmak zamanı değildir. Vallahi keyif kafamıza girmiş. Bak bir anda bir abluka, bir ambargo, bir bilmem ne, dünyanın en zengin ülkesi en fakir ülkesine dönüp ekmek bulamayacak durum yaşanıyor. Görüyorsunuz gözlerinizle. Hala mı ibret almayacaksınız ya? Neyse güveniyorsunuz Allah'tan başka? Mübarek adam. Sizi kimse kurtaramaz ya. Kim kimi kurtaracak ya? Görmüyor musunuz ya? Aldılar gittiler efendim. Ağamızı paşamızı götürdüler ya. Rehin ettiler ya. Etmediler mi? Bizi ancak Allah kurtarır. Ehli sünnete döneceğiz. Ehli sünnet. İtikadımızı düzelteceğiz. Bu bid'at ehli adamları televizyonlarda konuşturmayacağız, dinlemeyeceğiz. Konuşturuyorlarsa dinlemeyeceğiz. Allah gazap ediyor. Arş-ı âlâ titriyor ya. Bid'at ehline diyor, selam verirse diyor, Allah gazap eder diyor. Selam verip diyor, yüzüne güleni diyor, Allah cehennemde azap eder diyor. Bunlar dinde reform çıkartmış adamlar. Cirit atıyorlar ya. Kimse de bir şey diyen yok. Onun için biz dönüş yapalım yani. Bu rüyalar önemlidir. Rüyalar çıkıyor. Bu fakirin de gördüğüm rüyalar tabire muhtaç değil, aynıyla görürüm. Tabirli görmem çoğunda. Ben bunu 5-6 ay oldu gördüm. Ümre'ye gittim ondan sonra. Ömre'de baktım, Hürriyet manşet attı işte o meşhur manşeti. Ben işte ondan bir ay evvel görmüştüm. E şimdi yine 3 gün evvel bütün Devlet Bey olsun, bütün herkes açıklamalar yaptı 3 gün evvel. Farkında mısınız? Şöyle olmaz, böyle olmaz. Şöyle yaparız, böyle yaparız. Tamam. Allah razı olsun hepinizden. Hepimizi teyit etsin. Velakin Allah'a sığınırız. Allah bizi kurtarır demek lazım. Bizim işimiz Allah ile demek lazım. Evliyaullah'tan himmet istemek lazım. Ebu Ayyub el-Ensari'den yüzü sürmetine bu gece bak Bedir ehli. Kim biliyor bu gece Bedir gecesi ya? Kimsenin Bedir'den haberi yok. Bedir gecesi diye bir şey var, haberi yok. Bedir ehlinin ismi şerifleriyle bütün Osmanlı bundan yaşadı ya. Bedir ehlinin isimlerine harbe gittiler ya. Şu anda bu şuurlar öldürülmüş vaziyette. Millette bu şuur yok. Vehhabi inancı yayılmış. Yüzü hürmetine istenmez. Ölüden şefaat istenmez. Yahu yaratan Allah. Allah Teala onlara yetki vermiş. Bedir ehline, şehitlere, onlara ölü demeyin buyuruyor Kur'an yahu. Belahyan, asıl diriler onlardır. Gidiyorsun dirilerden yardım istiyorsun, ondan bundan akıl istiyorsun, bana şunu yap, bana bunu yap diyorsun. Ebu Eyyub-el Ensari, bugün efendim Allah da indinden bütün dünyadan daha kıymetli değil mi ya? Şu anda yaşayanları konuşuyorum yani, şu anda peygamber yok ki. Şu anda dünyadaki 7 milyar insanı koy, bir de Ebu Eyyub-el Ensari koy. Allah Teala kimi hatırını sayar? Ebu Eyyub-el Ensari'yi sayar, Bedir ehli sahabeyi sayar. Kimin ne hatırımız var ya Allah katında, ne amelimiz var ya? Onun için bu zatların hürmetini isteyeceğiz. Kafamıza göre işler yapmayalım. Ben iyiyim, ben şuyum, ben mücahidim, ben müteahhitim. Bırak o işleri sen şimdi. Bir anda helak gelir, tehlike gelir. Bedir'de gelen yardım gelmezse bizi kuşattılar. Kuşatma ve abluka daralıyor. Katar da bunun bir göstergesidir. Katar bir işaret fişeğidir. Katar. Çok önemli. Türkiye ile alakalı bir işaret şeyidir. Ama bizim milletin keyfi yerinde ya. Ramazan gecesi günleri herkes dizi, herkes film, herkes yarışma. Adalarda bilmem nerede evlenme programı. Herkes bunları izliyor, Müslümanlar bile ya. Ya bir tövbe edin, Allah'a dönün be kardeşim siz. Bayramı bekliyorsun ya. Sen Allah'ın dostlarından mısın da bayramı bekliyorsun? Tevbesiz bu kadar günahla ne bayramı ya? Mübarek on geceler geliyor. Kadir gecesi işte içinde gizli. Tam ibadet gecesi. Tam Allah'a dönme gecelerinde. Biz niye eğleniyoruz ya? Bütün gece eğlenmek olur mu ya? Teravih kılan mı kılmıyorlar ya? Teravih kılmıyor adam. Hiç. Namaz kılanlar konuşuyorum. Namaz kılmayanı zaten niye teravih kılsın? Namaz kılanlar teravih kılmıyor, onu kılmıyor, bunu hiç. İbadete bir gevşeklik, bir bilmem ne böyle. Ya Rabbi huzur ver bize. Ya Rabbel Alem. Ya Rabbel Alem. Evet. Ondan sonra iki kişi kaldı. Zühreoğulları, Ladeoğulları. İki adam kaldı. Onlar da kafir olarak gebermişler Bedir'de. Geri kalan bütün kabile dönmüş. Maşallah. Elhamdülillah. Onlar kurtulmuş. Ondan sonra Ehdes İbni Şurayk, Ehdes İbni Şurayk efendim bu zat demiş ki kabilesine, Zühreoğullarının reisi bu. Demiş ki, dönün demiş. Vaziyet iyiye gitmiyor demiş. İşte böyle akıllı, zevil ukul insanlar olursa kabilelerini de kurtarır, mallarını, canlarını da kurtarır, imanlarını da kurtarır. Sonradan fetih günü Müslüman oldu. Radıyallahu Teala. Bak, ya biraz akılla imanın çok büyük irtibatı ve iltisakı vardır ya. Yani Ebu Cehil çok akıllı geçiniyor ama manyağın önde gideni yani. Yani şu tehlikeleri göz göre göre, ulan kurtulmuşsun, git ye iç zıkımlan geberene kadar, ne kaşınıyorsun? İşte manyaklık böyle bir şey, gurur böyle bir şey, kibir böyle bir şey. Aklı istop ettiriyor. Bir adamda gurur ve kibir varsa, damarına bastığın zaman akıl çalışmaz. Akıllı insan kibir yapmaz. Ne yapar? Ele tök öpmeyi de bilir, alttan almayı da bilir, el öpmekle dudak aşınmaz. Niye? Yaşayacağız da kardeşim, her dakika uğraşamayız. Hani dinden taviz verme anlamında konuşmuyorum. Biz Müslümanız, dinimizden taviz veremeyiz. Ama insanlar, ortaklar, şunlar, aile aralar, dolu mevzularınız oluyor. Böyle gurur kibir yaparaktan zararınıza çalışmayın, bir yere varmaz yani. Kibirle gururla karın doymuyor. Ondan sonra stoklar bitince başlarsın bağırma. Aklını kullan. Bak, Ehdes İbni Şurayk radıyallahu anh 300 kişiyi geri çevirdi. Dedi ki gidin ya, buna bu harife uyulur mu dedi ya. Bir rüya daha görüldü dedi. İşimiz yaş dedi. Zühreoğulları Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem akrabasından, ne bakımdan akrabası? He? Amine validemizden diye biliyorum. Amine validemiz hangi kabileden? Zühreoğullarından. Anne tarafından. Onlar döndü, dedi ki ya beni Zühre, ey Zühreoğulları, kadneccallahu aleyküm, Allah mallarınızı kurtardı. Efendim, imkanlarınızı kurtardı. Şimdi sizin burada Bedir'e gitmenizde bir menfaatınız yok, bir hacetiniz yok. Onun için hemen dönün. bu adam, bu Ebu Cehil'in lafını dinlemeyin dedi. Bu herif dedi sizi helak edecek dedi. Bak 300 kişi oradan kurtuldu. Sonra bir kısmı Müslüman oldular tabii. Daha hicretin ikinci senesi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 8 sene daha yaşadı o arada. Çoğu hepsi hemen belki de Müslüman olmuştur. Zaten Arapların hepsi Müslüman oldu vefatından evvel. O zamana yaşayan kalanlardan. Sonra Ehnes İbni Şurek, demek o da güçlüydü çünkü 300 kişilik bir kabile şeyi reisi olarak. Ebu Cehil'e dedi ki hele bir gel dedi. Geldi. Çekti kenara. Dedi Lat ve Uzza'nın hakkı için. O zaman tabii müşrikler. Hani kutsal değerleri Lat ve Uzza putları. Dedi Lat ve Uzza'nın hakkı için soruyorum. Muhammed'in yalancı biri olduğunu düşünüyor musun dedi. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Yolda. Cuhfe'de bu konu oluyor. Ben bu konuyu biliyordum da Cuhfe'de olduğunu bilmiyordum Bedir yolunda olduğunu. Burada gördüm şimdi. Dedi ki yalan söyler mi? Dedi ki biz dedi onun yalancılığını hiç görmedik. Lan eskiden Ebu Cehil de doğru konuşuyormuş ya. Şimdi Hacı Hoca yalan konuşuyor ya. Hacı Hoca yalan konuşuyor ya. Ebu Cehil dedi bizim aramızda dedi işte 40 yaşına kadar ne 40'ı ya? Efendim sallallahu aleyhi ve sellem 52-53 yaşında gitti. 53 sene. Çocukluğunu çık 3-5 sene. Çünkü Mekke küçücük bir yer. Herkes çocukken birbirini tanıyor yani. 50 senelik bir mazisi var Ebu Cehil'in ya. Dedi biz dedi aramızda hiç yalan konuştuğunu görmedik dedi. Hiç yalanını görmedik dedi. Hatta biz ona dedi emin. El emin. En emanlı, en güvenilir insan diye isim vermişiz dedi. Bak bunu da söyledi. Dedi o zaman. Yani ne uğraşıyoruz dedi. Dedi sadede gelelim. Ya dedi. Hacıları su verme zemzemin yönetimi yani. Sikaye demek su varma yönetimi. Yani zemzemin yönetimi. Mekke'de dere yok. Zemzemin yönetimi Abdülmuttalip oğullarına düştü. Bütün hac mevsimlerinde gelen Arap kabilelerini ağırlama, vifade, veft, heyetleri, istikbal. Bu şimdiki bakanlıklar gibi işte. Ya Turizm Bakanı, şu bakanı, bu bakanı, su işleri, ne işte devlet su işleri falan. İşte ondan sonra Orman Bakanlığı falan anladın mı öyle yani? Ne gülüyorsunuz? Mübarek adam. Aynı bakanlıklar Mekke'de de var. Şimdi dedi su işleri, yani zemzem yönetimi Abdülmuttalip oğullarına düştü. Vifadet, zuyufu istikbal, gelen heyetleri karşılama işlemleri Abdülmuttalip oğullarında. Meşvere ne demek? Şura heyeti. Şura yani hangi karar alınacaksa o kurul karar veriyor. Şimdiki işte meclis veya üst kurul veya kurul kuruyorlar ya meclisin içinde kurullar bir şeyler. Onlar da toplanıyorlar, dağılıyorlar. FETÖ'yü araştırma kurulu toplandı işte. Hiçbir şey çıktı mı? Hiçbir şey çıkmadı. Allah Allah. Ne kadar önemli rapor var. Raporun içine koymamışlar yani. Neyse. FETÖ hala iş başında desek yeridir. Meşvere ve Şura heyeti de dedi Abdülmuttalip oğullarında. Ya dedi bekledik. Herhalde bu Mahzum oğullarından Ebu Cehil. Bilmiyorum Ubeydullah Hoca'nın dediğini konuşuyorum yani o da buradaysa. İsterse incelesin. Bak sohbet bitene kadar düzeltme payımız var. Yoksa bu iş sana kalır. Yani neyse Ebu Cehil'i yanlış bilsem mühim bir şey değil. Şereftir gerçi. Ebu Cehil'i doğru bilmemize de lüzum yok. Yahu dedi bekledik dedi. Belki de bize de bir şey düşer. Mekke yönetiminde. Ebu Cehil ağa paşa ama tırışkadan tayyara konuşup duruyor. Heyette yeri yok yani. Mekke yönetiminde yok. Hep Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem atalarından tabii gelen şey değil mi? Abdülmuttalip oğulları. En son Ebu Talib'in ağırlığı falan yani bunların hiçbiri yok bunda. Bunun sülalesinde yok yani. Bu sefer ya dedi bir de baktık dedi bir de peygamberlik diye bir şey çıktı dedi. Peygamberlik hepsini alt üst etti. Bu sefer dedi Medine'yi de içine alıyor. Bütün dünyanın peygamberiyim diyor dedi ya. Ulan biz Mekke'deki yönetimden uğraşıyoruz 5 bin 10 bin kişilik bir proje yapıyoruz. Dedi ki bütün dünyanın peygamberiyim. Hadi bakalım. Rahmetellil alemin gelmiş. Dedi bu da gitti bizden. Bu saatten sonra ben nasıl tutturayım dedi yani peygamberliği falan. Ne yapacağız abi dedi ya. Ne yapacağız dedi ya. Bundan savaşmaktan baksana çaremiz kalmadı dedi ya. Doğru da söylüyorsa söylemiyorsa ben buna dalacağım dedi. Bir çarem yok dedi. Ehnes dedi ki sen bu kafayla dedi, hem doğruluğunu söylüyorsun, hem yalancı olmadığını söylüyorsun. Sadece efendim, peygamberlik de buna verildi, bize niye verilmedi? Bundan sebep böyle bir savaşa bu milleti götürüyorsun. Ben yokum dedi. Ondan sonra o öncü olduğu için Adi oğulları da onu takip etti. Adi oğulları dediler ki biz de sana bağlıyız. Hadi bakalım 300 kişi döndü geri. Sonra Eknes İbn-i Şurek fetih günü Müslüman oldu. Radıyallahu teala. Bu sefer Haşim oğulları dediler ki biz de dönelim. Haşim oğulları da var. Hazreti Abbas da orada da. Hazreti Ali'nin kardeşi orada. Radıyallahu teala. O bir tane kardeşi, çok üzüldüm sonra, o Müslüman olamadan öldü yani. Ebu Talib'in oğullarından biri. Cafer radıyallahu anh büyük sahabi, Akil ibn Ebi Talib büyük sahabi, Cafer ibn Ebi Talib büyük sahabi, Hazreti Ali'nin kardeşlerinden. İşte o şey, bir tane ismi gelecek herhalde. Muttalip miydi, neydi? Talip olabilir. Talip olabilir, o da burada. Haşimoğulları da dönmek isteyince Ebu Cehil artık baktı ki ordu çözülüyor. Çok şiddetle dedi ki asla dedi sizi bırakmam dedi. Bizden ayrılamazsınız dedi. Efendim şöyledir böyledir mücadele falan. Ha Ali ibn Ebi Talib'in kardeşi Talip ile adı Talip'miş. Fakat o Müslüman olduğuna bir şeyimiz yok. Sonra kafir olarak öldü diyor. Evet aşağıda söylüyor. Kafir olarak ölmüş. Ne diyeceksin? Kafir olarak ölene ne rahmet okuyabiliyorsun ne bir şey. Hazreti Ali'nin kardeşi işte. Şerefli aile, asil aile, soylu aile, Haşimoğullarından keşke Müslüman olaydı, ne büyük sahabe olacaktı değil mi? Yani ne imkanlar kaçıyor. Bizim de şimdi hayatımızda şu anda da ne fırsatlar var elimizde İslam'a hizmet bakımından, alimlere yakınlık bakımından, Allah dostlarını teyit ve destek bakımından, ehli sünnet müdafası bakımından, bulunduğumuz ortamda ahir zamanda ne imkanlarımız şu anda bizim de kaçıyor. Acaba haberimiz var mı? Düşünebiliyor muyuz? Şimdi biz Talib'e üzülüyoruz, kafir ölmüş, o büyük kadar büyük imkanı var. Peygamberimizin amcaoğlu neler kazanabilirdi falan filan. Ama sen de ahir zamanda 50 sıddık, 3 şehit cevabı kazanacak sana bir faziletler verilmiş. Sen bunun neresindesin? Ehl-i sünnet müdafasındaki hizmetin neresindesin yani? Hangi ucundan tuttun? Elhamdülillah geliyorsunuz, sohbet var diyoruz, geliyorsunuz. Yine bizi yalnız bırakmıyorsunuz. Biz de sizlerle işte feyiz alıyoruz, bereket buluyoruz, dersler yapıyoruz. İnşallah devam edeceğiz ölene kadar inşallah. Zaten bir sohbet yapamazsak yaşamanın bir faydası anlamı kalmıyor. Evet. Namaz, ibadet yapamaz. Bizim en büyük hizmetimiz insanlara bir şey anlatmak. Bunu da yapamadığımız anda zaten bir gayemiz kalmıyor. Biz dünyada yemek içmek için de durmuyoruz. Benim bu saatten sonra hiçbir keyfim kalmamış yani dünyada. Ancak Allah için hizmet bir kişiyi ehli sünnete döndürmek, namaza başlatmak. Rabbim kabul etsin. Tesirini halk eylesin. O zaman Kureyş'ten bir adam vardı. Dedi ki, ey Haşimoğulları zaten siz dedi, bizim yanımızda çıkıyorsunuz ama sizin dedi gönlünüz hep Muhammed'le beraber. Zaten o sizin akrabanız, senin amca oğlun. Siz dedi zaten dedi bellisiniz falan. Böyle deyince Talip kızdı. Mekke'ye döndü ama. Bedir'de ölmedi yani. Mekke'ye döndü. Müşriklerle Bedir'e katılmadı. En azından bir amcaoğluna karşı bir şey harbe girmemiş oldu. Sonra Ebu Cehil ve adamları geldiler. Akankal diye bir dağ var Bedir'de. Kum tepesi büyük. Resmi var herhalde. Benim bu kitapta bazı resimler vardı ama o aradaydı. O resimlere bakarsınız. Adını yazdık mı altına bilmiyorum. İki Arapça ile Türkçenin bittiği yerde resimler olacak. O resimlerde Akankal Dağı da olabilir. He? Akankal Dağı burada, 141. sayfada. Bu Akankal Dağı, yalnız burada tam yani bence o Akankal Dağı dediği biraz şey gözüküyor, uzaktan çekmiş de o çok biraz yüksek, ben yanına kadar gittim. Tamamen kum. Dağın tamamı kum, dağ. Öyle tepe. Onun arkasına geldi. İftar yaklaştı herhalde. He? Başladınız konuşmaya çünkü. Sizin dilleriniz açılmaya başlayınca anlaşıldı ki yemek hazarat tam, değil mi? Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Medine'den çıktı. Ebi Utbe kuyusunun yanına konakladı. sudan içtiler. Oruç tutmayın buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem ashabına ne buyurdu? Oruç tutmayın. Çünkü harbe gidiyoruz. Efendim, oruç mahzum oğullar. Ben de öyle dedim. Tamam. Doğruysa kağıta lüzum yok. Doğru desen yeter. Mahzum oğullarındanmış Ebu Cehil. Anladın mı? İşte sallallahu aleyhi ve sellem geldiler bir kuyuya. Suyundan içtiler. Yani oruç da tutturmadı. Hatta sahabeden bazıları tutmak istedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bardağı aldı, ağzına dikti. Bütün milletin içinde içti. Yani ben tutmuyorum, siz niye tutuyorsunuz? Harbe gidiyoruz yani, harpte kuvvetli olmamız lazım. Seferi zaten. Çünkü 120 kilometre, seferi bir yola çıktık. Seferde zaten ruhsatlar. Bir de Allah'ın yoluna cihada gidiyoruz. Bazıları hatta yani oruçtan rahatsız olacak hale geldi. Dedi onlar benim sözümü dinlemeyenler. Asi olmuşlar onlar falan. Yani böyle Bedir'de olmayabilir bu söz ama. Başka bir muharebede de yine böyle bir durum oldu. Oruç sana hiç zarar vermiyorsa yolculukta da tut. Tutmak azimettir. Ama tabii harp işi ayrı bir şey. Müslümanların senin zayıflaman öbürünü zayıflatıyor. Ordu kaybetmesi ümmeti kaybettiriyor. O bakımdan orada kendin nefsine hareket etmek doğru değil orduda. Komutanın emrine göre hareket edilecek. Bozun buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Komutanların komutanı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Yahu ne harpler yaptı ya, ne harpler yaptı. Bilmediği bir şey yok ya. Bilmediği bir sanat yok, bilmediği bir hüner yok ya. Mevla nasıl öğretti ona öyle ya? Hiç hocadan okumamış. Hiçbir şey de okumamış kimseden sallallahu aleyhi ve sellem. Kitap okuyamıyor, hocası yok. Mevla hocası. Edebeni Rabbi fehsene te'dib. Rabbim bana edep verdi, o ne güzel edep verdi buyuruyor. Sonra yolda dedi ki, şu sahabemi bir sayar mısınız, kaç kişiyiz? Saydılar dediler, 313 kişiyiz. Çok sevindi. Dedi, iddeti ashabi Talut. Talut komutanın ashabı da ırmaktan geçerken, Bekara suresinde ben size bir dergide de yazmıştım uzun kıssasını. Talut'un ashabı da 313 kişiydiler. Bundan dolayı tefaül yaptı, bu sayıdan dolayı çok sevindim dedi. Bu zafere işarettirdi. Çünkü Talut'un ashabı da Calut'u ve bütün ordusunu bozguna uğrattılar ya 313 kişi. Dedi aynı 313 kişi burada kazanacağız. Sonra Üsame bin Zeyd, Rafi bin Hadid, Bera bin Azib, Üseyd bin Zuhayr, Zeyd bin Erkam, Zeyd bin Sabit, meşhur sahabe Hazaratı Rıdvanullahi Teala Ali Mecmain. Onlara dedi ki, sizi zayıf gördüm, gençsiniz, yaşınız çok yok, vücudunuz dayanmaz, sizi geri gönderiyorum dedi. Onlar da çok ağladılar, üzüldüler. Ama dedi tamam, siz Bedir ehlindensiniz. Fakat dedi siz gidin. Yani böylece muhacirlerden 64 kişi, geri kalan 313'ün tamamı Ensar'dan. Yani demin dediğime geldi değil mi? 3/2'den fazlası Ensar-ı Kiram'dan. Osman İbni Affan Hazretleri'ne dedi, kızı Rukiye, Efendimizin kızı Rukayye. Arapçası Rukayye. Türkçe Rukiye yaptınız siz onu. Rukayye validemiz radıyallahu teala anha hasta idi. Ağır bir hastalığa yakalanmış idi. Hazreti Osman Efendimiz'de çiçek hastalığı olmuştu. Hazreti Osman Efendimiz geliyordu. Dedi ki sen kızımın yanında kal. Sana dedi Bedir'de bulunanın ecri de var, sehmi de var, ganimetten hissen de var. Aynı dedi muameleyi göreceksin. Ebu Umame bin Salebe dedi annesi hastaydı. Dedi sen git hasta annene bak. Annen muhtaç kalmış. Onu da geri gönderdi. Böyle geri işleri hesap edince anladın mı? Onun için 363'e çıkma meselesi oluyor. Bayağı bir geri gönderdikleri var. Sonra zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'deyken Ebu Umame'nin annesi vefat etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kadar ilgilenirdi ki cemaatin her bütün sahabeyle. Bedir'den dönünce gitti. Annenin mezarı nerede dedi. Ebu Umame'nin annesinin mezarına gitti. Mezarın üstüne cenaze namazı kılardı gömülmüşken. Yani çok böyle kıldığı var sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ondan sonra Talha bin Ubeydillah ile Said ibn Zeyd Hazretleri casusluk yapalım derken onlar da kafilenin haberlerini topladılar. Efendimiz hala Medine dedi. Onlar da Medine'ye gittiler. Bu sefer geldiler baktılar Efendimiz oradan çıkmış. Tekrar Bedir'e efendim döndüler gittiler. Ama Efendimiz harbi bitirmişti Bedir'den dönerken yetişebildiler. Onlar da Bedir ehlinden en büyük casusluk faaliyetlerini onlar yaptılar. Bedir ehlinden mağdurtüller. Rıdvanullahi Teala aleyhim ecma'in. Evet. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebi Utbe kuyusunun başına geldi. Su çektiler, içtiler, abdest aldılar. Ondan sonra sallallahu aleyhi ve sellem Zatül Fuzul isimli bir zırhı vardı. O zırhını giydi. Kılıcını kuşandı. Ellerini kaldırdı. Baktı sahabenin durumuna at yok, ot yok, ocak yok, deve yok. 313 kişi. Dedi Allahümme innehum hufatun fehmilum. Ya Rabbi bunlar yalın ayaktırlar, bineksizdirler. Sen bunları bineklere yükle. Ve uratun feksum. Ya Rabbi bu benim sahabem çıplaktırlar. Üzerlerinde başlarında avretlerini örtüyorlar. Yani elbiseleri yok. Sen onları giyindir. Ve ciyaun feşbi'um. Ya Rabbi benim sahabem açtırlar. Yiyecekleri yok. Harbe gidiyorlar. Sen onları doyur. Ya Rabbi ve aletun feğdi min fazlik. Ya Rabbi bu benim sahabem fakirdirler, muhtaçtırlar. Fazl-ı kereminden onları zengin eyle diye kuyunun başında bir dua etti. Tuttu mu? Bedir'den dönerken hepsinin bir altında vardı deve. Bir de yanında ganimetten bir deve. Herkese iki deve düştü. Ya düştü gördün mü? Ondan sonra çıplaklar giyindi. Ne kadar yemek bıraktı Ebu Cehiller ya. 1000 kişilik nevale kafile getirmişler. Hepsinin azıklarını aldılar mı? Esirlerden fidye paralar. Küp küp altınlar geldi Mekke'den. Fidye için. Fidyeleri de aldılar mı? Bütün fakirler zengin oldular. Allah Allah. Hubeyb İbni İsaf diye bir zat Hazreç kabilesinden çok acayip güçlü, kuvvetli. 5-10-20 kişiyi devirebilir. Fakat Müslüman değil. O da dedi ki ben de dedi bu harbe katılayım. Ganimetten hissem olsun. O da geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki yırca'u fe inna la nesta'inu bi müşriki. Dön git dedi ya biz müşrikten yardım almayız. Şimdi sahabe de istiyorlar ki bu gelirse harp yarı yarıya psikolojik olarak kazandır. Çünkü acayip bir güçlü. Yani dediler bu gelse falan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 3 kere tekrar etti. Dedi ki geleyim mi? Dedi yok dön git. Biz müşrikten yardım almayız. Üçüncüsünde baktı istiyor. Dedi tümünü billahi ve rasulü. Allah ve Resulüne iman ediyor musun? İslam'a girmeyi kabul ediyor musun? Dedi ne? Dedi ne var kabul ediyorum ya. İslam'da ne var dedi yani. İslam'da ne sorun var? İslam güzel bir şey. Kabul ediyorum dedi. Ravha denen bölge var. Ravha'da Müslüman oldu. Ve Müslüman oldu. Bir dakika evvel müşrik. Bir dakika sonra Müslüman oldu. İki, sahabeden oldu. Üç, Bedir ehlinden oldu. Vay vay vay vay ne. Ne nasipli adamlar var. Öbür taraftan Efendimiz'in amcası, amcaoğlu, şu vaziyete bak. Burada adam, müşrik adam o dakikada Bedir ehli oldu ya. Müslüman oldu, gerçek mi? Öyle bir harbetti ki Bedir'de. Çok şiddetli bir muharebe yaptı yani. Serdi geçirdi gavurları. Evet. 70 deve işte böyle yolda nöbetleşe kullanıyorlardı. 3 deve ayrılmış, 4 deve ayrılmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ali, Mersed İbni Ebi Mersed, 3'ü bir deveye biniyorlar. Demin ne dedim? Üçlü. Efendimiz sallallahu aleyhi iniyor, Hazreti Ali biniyor, Hazreti Ali iniyor, Mersed Hazretleri biniyor. Rıdvanullah Ali Mecmai. İşte Hamza Hazreti Hamza, Zeyd İbni Harise, Ebu Kepşe. Onlar bir deveye biniyorlar. Böyle develer hep ayrılmış. 70 tane deve var. Giderlerkeni konuşuyoruz. O demin dönerlerkeni anlattık arada. Karıştırmayın hatları birbirine. Dönerken ganimet aldılar. Kazandılar. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yürüdüğüne biraz üzüldüler. Sonra dediler ya Resulallah biz senin yerine yürürüz. Biz genciz, kuvvetliyiz. Hazreti Ali Efendimiz kaç yaşında Bedir'de? Kaç? 20. 20 yaştan. Efendim biz dediler güçlüyüz, kuvvetliyiz dediler. Biz yürürüz, sen dediler bin sen. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yaşlı yani en azından 55. 55 falan yaşında. Evet. Ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Ma entüme akva minni alel meşi ve ma ne biagna anil ecri minkuma. Siz yürümeye benden fazla dayanamazsınız. Ben sizden kuvvetliyim dedi. Bir de siz sevap almak, yürüyorsunuz sevap almak için. Benim sizden fazla sevaba ihtiyacım var. Benim niye sevabıma mani oluyorsunuz dedi. Ben de yürüyeceğim dedi. Ve aynen herkes kadar yürüdü. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bedir yoluna geldi, yürüdü, gitti, Ravha'ya geldiler. Orada Zifran diye bir vadi var. O vadiye gelince Kureyş'in haberi geldi. İşte Mekke'den çıkmışlar kafile. O yolda olanlar tabi Mekke'den onlar çıktı çoktan anlatıp duruyoruz. Ta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve adamlarına haber yeni geldi. Kureyş Mekke'den çıkmışlar. 1000 kişi var. İçlerinde pehlivanlar var. Çok güçlü güreşçiler var. Düellocular var. Eşraftan adamlar var. Kureyş'in azılıp tağutları var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Kureyş çok büyük bir orduyla geliyor. Bir de kafile meselesi var. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha kafile kurtulmuş yani kafileye gidemeyizi bilmiyor. Allah Teala ona ne bildirmiş? Estaizu billah ve izdeidukumullah ihdat daifeteyne ennalekum. Allah size vaat ediyor ki iki taifenin birisi sizin olacak. İkisi yok. Yani hem kafileyi alalım hem Bedir'de Ebu Cehil'leri gebertelim bunu vermiyorum. Söz veriyorum iki taifeden biri. Ama söz veriyorum kesin yani. Şimdi siz ne istiyorsunuz? Ve teveddün enne gayra zâti şevketi tekûllekûm. Siz de istiyorsunuz ki ya biz zaten atsız devesiz çıkmışık. Medine'deki insanların çoğun haberi yok. Güçlü bir ordu toplamamışız. Kafilede ganimet de bol. Hem kuvvetleniriz, güçleniriz, orduyu toparlarız. Biz kafile bizim olsun. 30 kişilik bir mesele. İki taifeden biri bizim zaten garanti. Hangisini istiyorsunuz Allah soruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem sordu ki ne yapacaksınız? Ya kafileyi verecekse ya Kureyş'i verecek size. Kureyş gidiyor tümden. Sahabeden bazıları dediler ki ya Resulallah kafileye gidelim dediler. Biz dediler kafile için çıktık. Çünkü sen bize harp için çıktık deseydin biz hazırlıklı çıkardık. Kılıcımız ona göre yok. Eşyamız ona göre yok. Devemiz atımız ona göre yok. Şimdi sahabe de yani harbe çıkmaktan kaçmıyor. Ama hazırlıksız çıktık. Biz harbe diye çıkmadık ki. Yani şimdi şu kafileyi halledelim de. Resulullah Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem mübarek yüzü değişti biraz. Mevla da buyuruyor ya ve yuridullahu yuhikkal hakka. Ben istiyorum ki hakkı sabit kılayım. Kafirler istemese de batılı iptal edeyim. Küfrün dübürünü dabirini ardın arkasını keseyim. Ben böyle istiyorum. Kafileyi ele geçirmekle küfür bitmez. Kureyş'i ele geçirince küfür biter. Ben böyle istiyorum ama siz de biraz kuvvetsiz olan kafile istiyorsunuz. Mevla ayette söylüyor bunu. Bunun üzerine işte ayette var ya كَمَا اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ seni Rabbin evinden çıkarttı hak ve hikmetli bir gaye ile. وَاِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ Müminlerden bir cemaat da istemiyor bu işi. Ne istemiyor? Yani kafileye gitmek istiyor. Müşriklerin ordusuyla çarpışmak istemiyor. Bu durum olunca Hazreti Ebubekir Efendimiz kalktı, güzel bir konuşma yaptı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle dinler. Çünkü umumi bir toplumsal olay, yardımcı lazım. Sonra Hazreti Ömer Efendimiz kalktı, çok güzel bir konuşma yaptı. Dedi ya Resulallah, bu Kureyş aziz olduğundan beri zelil olmamış, kafir olduğundan beri de Müslüman olmamış. Hiç yani yenilme görmemiş. Vallahi biz onlarla savaşacağız, onları zelil edeceğiz. Ya Resulallah sen harbe için hazırlan. Sen ne istiyorsan o yola git, biz de geleceğiz. Sonra Miktad İbni Amr Hazretleri kalktı. Dedi ya Resulallah, İsrailoğulları Musa Aleyhisselam'a dediler. Fezebente ve Rabbüke fekatile. İnna havna kaidun. Sen Rabbinle beraber git. Cebbar kavimle savaşın. Biz burada oturacağız. Şehri fethedince biz geliriz dediler. Biz İsrailoğullarının dediği gibi sana demeyeceğiz. Onlar peygamberlerine böyle dediler. Biz sana ne diyeceğiz? Biz diyeceğiz ki İzheb ente ve rabbuke fekatila. Sen Rabbinin yardımıyla beraber. Rab Mevla yürümez haşa. Sen Rabbinle beraber. Yani onun mahiyetinde. Gidin savaşın. İnna ma'akuma mukatilun. Biz de sizinle beraber savaşacağız. Oturacağız demeyeceğiz. Dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çok sevindi. Hatta dedi ki seni hak ile peygamber gönderen Allah'a yemin ederiz ki sen Habeşistan'a gitsen buradan, ki Habeşistan bayağı arada deniz de var. Sen buradan Berkül Gamat, o Habeşistan'da bir bölge. Berkül Gamat'a gitsen oraya senden gidinceye kadar savaşırız. Kılıçlarımızı kınına sokmayız. Sağında, solunda, önünde, ardında düşeriz, şehit oluruz. Yine seni bırakmayız dedi. İbn-i Mesud diyor radıyallahu anh baktım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yüzü parıl parıl parlıyor. Yani sevincinden mesrur oldu sallallahu aleyhi ve sellem. Gülmeye başladı. Muhacirler Miktat radıyallahu anh'ın sözünü işitince onlar da biz tamam dediler. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tekrar istişare yapıyor. Bu neden öyle yapıyor? Ya yönnâs eşîru aleyye. Ey insanlar bana bir meşvere verin ya ne yapalım? E bu taraf muhacir tarafı zaten tamam dedi. Ama yine diyor ki ey insanlar ne yapalım? Deyince Ensar'ı kastediyor. Ensar'ın durumunu kastediyor. Ensar anladı bunu. Hani demin anlattığım, baştan anlattığım mesele. Yani biz seninle Medine içinde seni savunacağımıza söz verdik. Akabe biatlarındaki anlaşmalara göre bu ilk başlarına geliyor. Bu durumda ne yapacağız? Sa'd ibn-i Muaz geçenlerde dergide çok yazdım. Bahsini yaptım. Sonra kabrini Medine'de ilk olarak gittik. Bir bahçede biz bulduk, ziyaret ettik hani. Resmini de paylaştım sizinle. Radıyallahu Teala. Sa'd ibn-i Muaz Hazretleri kalktı dedi. Ya Resulallah, herhalde sen bizi kastediyorsun. Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, sizi kastediyorum. Hazreti Sa'd dedik ya Resulallah. İnne amennâ bike ve saddeknâk. Biz sana iman ettik. Biz seni tasdik ettik. Getirdiğin İslam'ın hak olduğuna şahitlik ettik. Seni dinleyip itaat edeceğimize dair sana teminatlar, ahitler, sözler verdik. Ya Resulallah sen herhalde şundan endişe ediyorsun. Ensar kendi yurtlarındayken seni himaye ederler, dışarıda savaşa katılmazlar diye endişe ediyorsun. Ben Ensar'ın efendisiyim. Ensar adına sana söylüyorum. Onlar adına cevap veriyorum, istişare veriyorum. İz'an haytü şiite ya Resulallah. Ve sülhevle men şiite, ve salim men şiite, ve hadi men şiite. İstediğinle barış, istediğinle savaş. İstediğin yerde dur, istediğin yerden göç. Ve huz min envaline maşid. Mallarımızdan da istediğin kadar al. Vallahi aldığına daha seviniriz. Bize bıraktığındansa bizden aldığına daha seviniriz. Görüyorsun Ensar'ı. Yavaşçız yemeye başladınız herhalde ha. Dağıtırken ses elücüm yok ki. Mübarek adam. Şimdi bak yerken nasıl sessiz olacaksınız? Çit yok. Bir bakıyorsunuz çit yok. Mekke'de böyle söz, bir iftar oluyor, Mekke'de çıt yok. Yerken sessiz oluyorsunuz mübarek adam. Sohbette de sessiz olun. Ondan sonra, ya benim için değil haşa ben, sahabenin sözleri anlatıyor, hadis-i şerif okunuyor, edep lazım ha, illa edep. Ondan sonra, biz ne emredersen emrine tabi olacağız. Biz seninle beraberiz. Önümüzde deniz olsa, sen desen ki denize dalın, boğulmasına biz dalarız. Çok güzel sözler söyledi. Bizden bir kişi bile geri kalmayacak. İnna lesuburun fil harb, sudukun fil lika. Harpte çok sabırlıyız. Düşmanla karşılaştığımızda da çok sadık ve sözünde duran insanlarız. Allah senin gözünü aydın edecek bir zaferi bizimle sana gösterecek. Biz senin sağında, solunda, önünde, ardında yürüyeceğiz. Ensar çünkü dedim size hemen hemen 250 kişi 313'ün içinde bir, ikinci Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem isteyerek istişareli olsun istiyor. Hani ben emrettim buyurmak istemiyor. Onlar da böyle deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yüzü parladı. Hazreti Sa'd'ın bu sözünden çok memnun oldu. Hazreti Sa'd işte o ölünce arş-ı âlâ niye titredi? Niye başka sahabeye arş titremedi? Sa'd ibn-i Muaz'a titredi. Bu günlerde, zor günlerde Zor zamanlarda karar almak, fedakarlık lazım. Sonra o Allah onu unutmuyor Celle Celal. Resul de unutmuyor. Siru efşiru fe innallah kad va'adeni ihdat taifeteyn. Hadi yürüyün bakalım, sevinin, müjdeler olsun. Allah bana iki taifeden birini söz verdi. Ya Şam'dan gelen kafileyi alacağız, ya Mekke'den gelen orduyu helak edeceğiz ve kazanacağız. Böylece sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Zifran denen yerden yola çıktı. Bedir'e yakın bir yerde konakladı. Şimdi dedi ki, Hazreti Ebu Bekir'e dedi, sen gel ben beraber ikimiz bir tecessüse ortalığı araştırmaya gidelim. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeyi göndermiyor tehlikeye veyahut yorgunluk var, gidecek, yürüyecek, gelecek. Diyor ki Ebu Bekir Efendimiz, ikimiz gidelim. Kalktı gittiler. Araplardan bir yaşlı bir adam gördüler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Kureyş'in durumu nedir? Yola mı çıkmışlar? Gelmişler mi? Gitmişler mi? Dedi ki, sizin kim olduğunuzu bilmiyorum. O şeyh yaşlı. Şeyh yaşlı demek. Siz kim olduğunuzu bilmiyorum dedi. Siz bana bir söyleyin bakalım, ben sonra size söyleyeceğim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, sen söylersen biz söyleyeceğiz. O yaşlı da dedi ki, bana ulaşan habere göre, bu yaşlılar da acayip dedikoducu olur biliyorsunuz. Dedi, bana ulaşan habere göre Muhammed ve ashabı dedi, Medine'den şu gün çıkmışlar dedi. Bak, nasıl ya? Çöldekiler her şeyden haberi var ya. Çöldekiler çok bilirler. Eğer dedi, bana bunu haber veren doğru söylediyse, Muhammed ve adamları şu anda bu benim yakınlarımda, buralarda olmaları lazım dedi. Anladın mı? Efendimizin olduğu yere kadar söyledi. Kureyş de dedi, şu gün çıkmışlar. O habere göre de dedi, Kureyş'in şurada bulunması lazım dedi. Neyse, o onlara haber verince, yani siz hemen hemen karşı karşıya geldiğinizi anladılar. Dedi ki, siz peki siz kimsiniz dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, nahnu mimma, yani doğruyu söyle, Muhammed'im demedi. Ya ne dedi? Biz sudanız dedi. Ma diye de bir bölge var. Bölge adı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neyi kastetti? İnsan neden yaratılmış? Anne babasının suyundan. Hem yalan yok, hem de onun istediği doğru yok. Çünkü neden? Harpteyiz. Nahnu mimma, biz sudanız dedi. İşte yalandan korunmak için. Adam dedi, ha şu Irak tarafına, Irak yolundaki Ma bölgesinden demek dedi. Efendimiz aleyhisselam hiç cevap vermedi. Adam da kendine göre yorumunu yaptı. Konu kapandı. Buna İslam'da ne diyorlar? Kinaye diyorlar, tevriye diyorlar. Yalan konuşmamak için sizde ne var diyor. Mesela patron dedi ki, falan adam ararsa benim burada olduğumu söyleme. Halbuki orada. E sen ne yapacaksın? İşten mi atılasın? Sen de onun olduğu odadan çıkacaksın. Gideceksin öbür odaya. Böyle yapacaksın, burada yok diyeceksin. Mesela. Ne oluyor? E sen ne yapasın? İşinden mi olasın? Gücünden mi? Sen adama söz vermedin ki. Ay yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem soruyor, siz kimsiniz? Dedi, biz sudanız. Ma, Arapçası ma. O da dedi, ha şu Irak'ta, Irak yolunda bir ma bölgesi var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir şey demeyince o da tamam sustu. Konu kapanmıştır. Böylece döndüler kafilelerine. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bundan sonrasını kalalım. Ondan sonra ne yapalım? Bu akşamdan sonra yatsıya kadar yetmez. 9:30'dan sonra inşallah Bedir 50 okuyalım. Çünkü mübarek geceye giriyoruz. Dualar yapalım inşallah. Ondan sonrasına bakalım. Şöyle bakalım. Şeyde anlaşalım. Sizin şimdi kafanız gitti. Ne namazına? İftara ne kadar vereyim? Yemeğiniz ne kadar? Tamam vereyim, benden size yarım saat vereyim. Yeter mi? Tamam, yarım saatte adam gusül bile eder ya. Tamam. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Buyurun, zikirlerimizi yapalım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abdu ve resul. Estağfirullah ellezî la ilahe illahu el hayyel kayyum ve etûbu ileyh. Allahümme inna nes'elükel cenneh ve ne'ûzü bike minen nâr. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Estağfirullahellezî la ilahe illahu el hayyel kayyum ve etûbu ileyh. Allahümme inna nes'elükel cenneh ve ne'ûzü bike minen nâr. Amin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Estağfirullahellezî la ilahe illahu el hayyel kayyum ve etûbu ileyh. Allahümme inna nes'elükel cenneh ve ne'ûzü bike minen nâr. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahim, Ya Erhamer Rahim. Şu Bedir gecesine kavuştuğumuz iftar saatinde cümlemizi affeyle. Amin. Boyunlarımızı cehennemden azad eyle. Amin. Hayırlı muratlarımıza nail eyle. Amin. Cümle şerlerden emin eyle. Amin. Allahum salli ala seyyidi Muhammed ve ala ali seyyidi Muhammed. Allahum bi hakkı seyyidi Muhammed ve ali seyyidi Muhammed. Efendi Hazretlerimizi yanda bulunan, ona yakışmayan istismarcılardan halas eyle ya. Amin. Halas eyle ya. Amin. Halas eyle ya. Amin. Ya Rabbi, bu işle ilgilenenlere de şuur ihsan eyle. Amin. Ya Rabbi, feraset nasip eyle. Amin. Cesaret nasip eyle. Amin. Allah'ım, bu korkaklıktan onları da halas eyle. Amin. Sen Fazl-ı Kerem'in, Efendi Hazretlerimizi bize bağışla ya Rabbi. Amin. Ziyaretlerin engellerini bertaraf eyle. Amin. Bertaraf eyle ya Rabbi. Amin. Ehl-i sünneti aziz eyle. Ehl-i bid'ati zelil eyle. Amin. Şu sur içinde mahşere kadar İslam'ı aziz eyle. Amin. Şu sur için ekümenlik projesini iptal eyle. Amin. Burayı boşaltmak isteyenlere fırsat verme ya Rabbi. Amin. Sen Fazl-ı Kerem'inle ya Rabbi, sultanlarımızı, meşayihimizi bırakmaktan bizi muhafaza eyle. Amin. Zürriyetlerimizden kıyamete kadar geleceklerden burada İslam'ı yaşayacak nesiller halk eyle. Amin. Çeşitli nedenlerle burayı bırakmaktan bizi muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Kurban oldum sana Allah'ım. Hastalıklarımıza acil şifa. Amin. Dertlerimize deva. Amin. Borçlarımıza edalar ihsan et. Allah'ım, cinlerin musallat olduğu kardeşlerimiz, hanım kardeşlerimiz vesaire dua isteyenler var. Şu mübarek saatte onları da kurtar ya Rabbi. Amin. Senelerce çekiyorlar. Halas eyle ya Rabbi. Amin. Çocuklarımızı terbiyeden aciz kaldık. Sana havale ettik. Kurban olduğum ıslah eyle. Amin. Kurban olduğum irşad eyle. Amin. Yüce Allah'ım, namaz ehli, Kur'an ehli eyle. Amin. Hepsini andını secdeye getir ya Rabbel Alem. Sen Fazl-ı Kerem'ine ya Rabbi, Amerikan İsrail'in hilelerini iptal eyle. Amin. Projelerini iptal eyle. Amin. Katar'a yardım eyle. Filistin'e yardım eyle. Gazze'ye yardım eyle. Doğu Türkistan'a yardım eyle. Yemen'e yardım eyle. Ehl-i Sünnet, Suriye'deki Ehl-i Sünnet'e yardım eyle. Amin. Hapishanelerdeki esirleri halas eyle. Myanmar'a yardım eyle. Amin. İmdatlarına yetiş şu mübarek gecede. O Budistleri, o kafirleri, Çin gavurunu, Doğu Türkistan zalimlerini Bedir gecesinde Bedir ehli hürmetine kahru mahvu perişan. Bedir ehlinin nimetleriyle, muharebelere iştirakleriyle, ruhaniyetten nimetlerini devreye sokarak ehli sünneti, ehli İslam'a bir nefes aldır ya Rabbel. Amin. Yakın bir fereç nasip eyle ya Rabbel. Amin. Amin. O sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kethiran. Velhamdülillahi rabbil alemin. Amin. Oldu mu ezan? He? Vakit girdi mi? He? Tamam, okuyun iftar dualarını o zaman. Ya azim, ya azim, ente ilahi, la ilahe gayruke, faghfirli ezzembel azim, fe innehu la yaghfiru ezzembel azim illel azim. Elhamdülillah ellezî ala fekahar velhamdülillahillezî nazara fekhaber velhamdülillahillezî meleke fekader velhamdülillahillezî yuhyil mevtâ ve huve alâ külli şeyin kadir. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ve sallallahu teâlâ alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve selleme. Bu mübarek gecenin faziletiyle ilgili bazı rivayetleri zikrettikten sonra Bedir ehlinin isimlerini okuyacağız. İnşallah önümüzdeki Perşembe Cuma bağlayan gece bizim de sohbet gecemizdir. 21. gece oluyor. Ramazan-ı Şerif'in 21. gecesi oluyor. Yani son 10 gecelere giriliyor. Çok önemli bir mevsimdir. Son 10 gecelerinde tek gecesidir. Yani ilk tek gecesidir. Birinci tek gecesidir. Ve Kadir gecesi olma rivati çok kuvvetli olan gecelerdendir. İmam Şafii radıyallahu anh'a göre bir rivat 21'dir, bir rivat 23'tür. İkisi hakkında da hadis-i şerifler vardır. İnşallah o gecelerde okuyacağım o hadis-i şerifleri. Şimdi çok aramak lazım. Kadir gecesini çok aramak lazım. Sahabe-i kiram çok arıyorlardı. Niye arıyorlardı? Çok soruyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme en çok sorulan soru Kadir gecesi. Biz 27'ye otomatiğe bağlamışız. Kadir gecesi 27, bu kadar kolay bir şey değil. O kadar kolay olsaydı, sahabe-i kiram o kadar sormazlardı. Bir defa Kadir gecesi her sene intikal eder. Kesinlikle bu sabittir. Her sene değişir. Hiçbir zaman her sene, iki sene peş peşe aynı gece olmamıştır. İki sene peş peşe aynı gece olmamıştır. İbn-i Ebi Cemre radıyallahu anh yazıyor kitabında da. Onun için böyle Kadir gecesini kaçıran başına yansın. Men hurime hayra fekad hurim. Kadir gecesinin hayırlarından mahrum olan bütün hayırlardan mahrum olmuştur. Yani böyle bir zarar yok dünyada. Böyle bir müjde verilmiş, kaçıran da her şey bitirmiştir. Onun için itikafa giriyor sallallahu teala aleyhi ve sellem. Kadir gecesini kaçırmayayım diye. Hep itikafa girdi. Sedirini, sedir yoktu zaten işte, yaykısını mescide serdi. 10 gece 10 gün devamlı ibadet etmek üzere. Hiç mescitten çıkmadı yani. O öyle yapıyorsa, o kadar zengin ise, ne buyurdu demin, benim de sevaba sizden fazla ihtiyacım var buyurdu. Çünkü Allah'ın nimetine, cennetine doyum olmaz. Allah-u Teala'nın kereminin sonu olmaz. İstemekten aciz kalmayın buyurdu. Yerinde isteyin. Yani şimdi Kadir gecesi önümüzde 21. gece var. Şimdi zaten Kadir gecesi olmasına da lüzum yok. Cuma gecesi bir defa. Ramazan-ı Şerif'in bir de cuma gecesi. Ramazan'ın cuması diğer cumalara benzemez. 70 kat eftal. Bir de her saatte cehennemden azatlılar var. O Ramazan'da İftar saatlerinde, cuma olduğu mu her saatte, 24 saatte her saate 1 milyon beraat alıyor. İlim meclisinde bulunanlar zaten %100 af oluyor. Cuma gecesi, Allah'ın dinine gecelerin efendisi, günlerin efendisi, cuma günü. Bir de şimdi bu cuma gecesi, önümüzdeki cuma gecesi nereye çattı? 21. geceye çattı. Yani 20'yi 21'e bağlayan gece. 10 geceler giriyor. Teharrav leyletel kadri, Kadir gecesi nerede arayın? Filaşr levâhiri min Ramazan fi evtâriha. Ramazan'ın son 10'unun teklerinde arayın. Bu hususta çok hadis-i şerifler var. Ama bir kere buyurdu, ben işte Kadir gecesinin sabahında çamura secde ettiğimi gördüm. Çamur içine secde ettiğimi gördüm. Sonra bunu sahabe-i kiram merak ettiler, işte hangi gece olacak diye. Baktılar, bir gece yağmur yağdı. Mescid-i Nebevi de kumluk idi biliyorsunuz. Halı malı böyle beton bir şey yok. Kumlar tabii bayağı yapışık oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazına secde ettiği vakit, secden kalktığı vakit alnı çamur oldu, kumlandı. Böylesiyle hepsi anladılar. Dediler ki acaba Bu hangi gecenin sabahıdır? Baklar 21. gecenin sabahıdır. O hadis-i şerife göre 21'e devam edenler oldu. Zaten İmam Şafii'ye göre en kuvvetli gece. Önümüzdeki cuma gecesi. Ben zaten bir saat evvel sohbet yapıyoruz işte her gün. İnşallah bu cuma, yani önümüzdeki perşembe günü yani. Perşembe 1,5 saat kala ben gelirim buraya. Yani işte saat 7 gibi falan. 7 gibi falan Bedir elinden kaldığımız dersten devam ederiz inşallah. Ondan sonra da zaten akşam kılarız, iftar ederiz. Mübarek cuma gecesi itikafa niyet ederiz. Yani ne kadar kalırsak kaç saat itikaf. İtikafa niyet edersen çok sevap. Zaten itikaf gecelisidir. İtikaf başlamış oluyor ya. İtikafa niyetle geliriz. Tabii bir gün itikaf müjdesi de var ama Hanefi mezhebinde, diğer mezheplerde de insan camiye girip diyor, geçerken bile itikafa niyet etse olur diyor. Yani o bakımdan biz de itikafa niyetle gelelim. İlim meclisinde bulunalım. Sonra yatsıya kadar yine inşallah kalan kısmından dersi tamamlarız. Tamamlayabilirsek ne âlâ. Ama sıradan gördünüz hiç. Dersin dışına pek çıkmadım değil mi? Birkaç zeytinlik meytinlik çıktım katar matar ama o kadar idare eder değil mi? Ha, çok az çıktım ya. Ben dayanamam öyle de. Çok az çıktım. Ha. Beni izleyenlerin bildiği üzere çok az çıktım. Bak. Anlaşmalarımıza göre hareket edelim. Ben de size sohbetin dışında çok haberler, reklamlar yapmayayım. Ondan sonra dersin dışına çıkmayalım. İşte beni bazı kızdırıyorlar bu dangalaklar çok var yani neyse. Kızdırıyorlar beni. Ben yine hak üzereyim. Doğruyu söylüyorum. Sizi uyarıyorum. Batıla destek oluyorsunuz sonra. Onun için uyarıyorum. Ayrı dava. Ama bu dersler ağır dersler. Yani önemli dersler. Ciddi konular. Bunları şakaya şamataya veremem. Bu bakımdan İnşallah Perşembe 21. gece, yani Kadir gecesi olma rivati olan 3 gece söyle deseniz, 3 gece söyle deseniz, yani hepten aşağı inmez. Gerçi sahabe-i kiramda acayip şeyler oldu tabii. Bana anlatırım dedi. Yani ya Resulallah bir gece söyle. Ben illa onda ibadet edeyim. Yaşlıyım. Takatım yok. Niye çok arıyorlardı? Bazısı yorgun oluyor. Bazı hasta. Çok ağır işleri olanlar var. Gazada gidenler var, gelenler var. Her gece, 10 gecelerin hepsinde de sabaha kadar ibadet edemiyorlar yani. Ha, onların uyuması bile bizim ibadetimizden eftal de. Onun için soruyorlar. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor yani bana bir gece söyle, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İki gece söylesem olmaz mı? Yani tam adres vermeyeyim. Tam adres vermeyeyim. İkinin biri olsun falan. Yok ya Resulallah, benim durumum hiç iyi değil. Bana tek gece söyle. O zaman gel dedi kulağına bir şey söyleyeyim. Onu ben söylemiyorum tabii şimdi. Madem kulağına söyledi ben size niye söyleyeyim yani. Ama söyleyeceğim yani. 21. gece söyleyeceğim inşallah. Hadis-i şeriflere göre bu sene mutlaka bulacağız. Bu sene bak Kadir gecesini beraber bulacağız. Ama bizi izleyenler, izlemeyenler kendi bilir. Her sene 27 değil. Onu söyleyeyim. Her sene 27 olsa cehenneme giren kalmayacak. Her sene 27 değil. Çok sapık var. Çok bozuk var. Onları Mevla nasip etmeyecek. Böyle o kadar kolay toptan pazar ama o kadar da kolay değil. Hele itikadı bozuk olanlar zaten. Bütün geceleri kılsan oğlum. Şimdi bu mübarek gece 17. gece hakkında İbn-i Mesud radıyallahu anh'a rivayet edilen şimdi hadis-i şerifin kaynaklarının kuvvetine bakar mısınız? Ebu Davud, Said İbn-i Mansur, Sünen sahibi, İbn-i Ebi Şeybe, Bukhari'nin şeyhi, Muhammed İbn-i Nasr, Taberani, İbn-i Lezir falan. İbn-i Mesud ravisidir. Ne buyuruyor? Utlubu aleyle tesebbi haşaratı mi Ramazan? Ramazan'ın 17. gecesinde arayın. Bu gece 17. gece bir defa. Tabii bunu meşayih 40 sene keşifle tespit ettiği için bu sene bir de beyan etmiş. Yani Ramazan'ın birinci günü ne olursa ona göre diyor, hiç şaşmadı diyor, intikal ediyor diyor. Ama 40 senedir ben bunu buldum diyor. Ebu'l-Hasen-i Horasani. Kudüs'e onu sonra konuşuruz. Zeyd ibn Erkam radıyallahu anh Kadir gecesi sorulduğunda Leyletü sebe haşrati mâne şük ve lâ nestesni leylete nezeler Kur'an ve yevmel furkan yevmel tekal cem'an demiş. Ki bu Zeyd ibn Erkam sahabeden İbn Ebi Şeybe rivayet ediyor. Buhari tarihinde rivayet ediyor. Taberani, Beyhaki kaynakları burada dolu. Ramazan içerisinde ikinci yeni baskıya biraz Kadir Gecesi hakkında bayağı bir bölüm hazırlayacağım. Bunda o zaman o imkanım olmamıştı. Bir dahaki baskıya hazırlarım onu inşallah. Ya da müstakil risale yaparız dedim ama bilmiyorum. Ramazan içinde olsa da daha da iyi olur ama 17. gecesidir. Şüphe de etmiyorum. İnşallah da demiyorum dedi. Çünkü Kur'an'ın nazil olduğu Furkan günü, iki ordunun birleştiği gün, Kur'an'da geçen gün 17'dir dedi. Bunun da rivayetleri kuvvetlidir. Ali ibn Ebi Talib, İbn Mesud, Hasan ibn Ali, Urve bin Zübeyr, Ebu Bekir ibn Abdurrahman, işte Amir ibn Rabia, Zeyd ibn Erkam, Zeyd ibn Sabit gibi zatlar Bedir Muharebesi, Ramazan-ı Şerif'in 17'sine rastlayan Cuma gününde vakı olmuştur. Bunda ihtilaf yoktur dedim. Evet. Allah-u Teala o günden bahsediyor. Ayet-i Kerime'yi sohbetten başında okudum. Zeyd ibn-i Sabit Hazretleri 17. geceyi ihya ettiği kadar Ramazan hiçbir gecesinde ibadet etmezdi. Yani bu gece. Şüphesiz ki Allah-u Teala bu gecenin sabahında hak ile batılın arasını ayırmış, şirkin önderlerini alçak kılmıştır. Onun için bu gecenin sabahında Allah'ım yeniden şirki ve ehlini zelil eylesin. Amin. Küfrü ve ehlini hakir eylesin. Amin. Hilelerini başlarına makus eylesin. Amin. Güçlerini, kuvvetlerini iptal eylesin. Amin. Ehli bid'ati de zelil eylesin. Amin. Ehli sünneti dünyada aziz eylesin. Amin. Türkiye'de aziz eylesin. Amin. Allah'ım Türkiye'yi yeniden lider ülke yapıp İslam alemine karşı güçlü eylesin. Amin. Bütün kafirlere karşı onların bizden korkacağı derecede aziz eylesin. Amin. Amin. Askerimize, polisimize yardım eyleyip amin. PKK'yı, PYD'yi kahreylesin. Amin. Ve Allah-u Teala FETÖ'nün bütün gizli, açık, aşikar, içeride, dışarıda ne kadar elemanı varsa kahru, mahvu, perişan eyle. Amin. Bir daha fırsat vermesin. Amin. Allah'ım amin. İçimizde, dışımızda, cemaatlerimiz arasında, cemaatlerimiz dışarısında ne kadar İslam'ın, Müslümanların, Ehl-i Sünnet'in, Efendi Hazretlerimizin bu mübarek yolun, şeriatın, tarikatın zıttına hareket eden, hadis-i şerifleri inkar eden, Allah dostlarının keşiflerini inkar eden ne kadar insanlar varsa Allah şerlerinden muhafaza eyleyip, onlara destek olanları da bu dualara ilhak eyleyip, Allah'ım hepsine verdiği imkanları iptal eylesin. Allah kim Celle Celaluhu, kim bu mübarek yollara zarar zeval vermek istiyorlarsa, anlayıp anlamadan da kimler onlara maddi manevi destek veriyorlarsa Allah'ım o aptalları da onların da imkanlarını da iptal eylesin. Amin. Amin. Çünkü aptala imkan verirsen batıla hizmet eder. Bu budur yani. Onun için Ehl-i Sünnet'in İslam'ın izzeti için bu gece çok mühim. Bu gece dualar çok mühim. Yarınki sabah dananın kuyruğu kopar inşallah. İnşallah. Bakalım Mevla neler yazmış yani. İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri Kadir Gecesi'nin 17. gecede aranması görüşünü Medine ehlinden nakletmiştir. Mekke ehlinin o gece hiç uyumadan ibadet ettikleri ve umre yaptıkları rivayet edilmiştir. Bu tabii eski Mekke ehli. Ahmed bin Hanbel kendinden öncekileri anlatıyor. Yani sahabe ve tabiini anlatıyor. Ahmed bin Hanbel Hazretleri tabiinden değildir yani sahabeyi görmemiş. İmam-ı Azam tabiindendir. Onlar daha sonradırlar. Fakat tebe'i tabi'in olurlar. Sahabeyi görenleri görmüş olurlar. O dönemde rivayetler bu şekilde. 17. gece bir de cuma gecesine denk gelirse diyor. Mesela bu gecesinin cuma gecesi olsaydı aman ya Rabbi. İhyası kuvvetle müstahap olur idi. Önümüzdeki senelerde o da denk geliyor. Biz bir sene denk geldik. Geçen senelerde oldu böyle. Bedir gecesi. Elhamdülillah. Miraç hadisesinin de Ramazan-ı Şerif'in 17. gecesine bu gece, Miraç'ın da bu gece olduğuna rivayetler var. Kuvvetli rivayetler 27 ya Recep'in. Vakıdî Rahimullah bu geceyi söylüyor mesela. Evvelce ama tabii. Bedir'den önce böyle. Çünkü Mekke dönem. Ondan sonra Cibril Aleyhisselam Ramazan-ı Şerif'in 15 ve 16. geceleri ne denk gelen cumartesi ve pazar geceleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e inmiş, gelmiş. Sonra Ramazan-ı Şerif'in 17'sinde pazartesi günü, daha nübüvvetin ilk başlayışını söylüyor, bu daha da evvel. Pazartesi günü Allah-u Teala'nın elçiliğini getirmek üzere Hira Dağı'nda kendisine zuhur etmiştir. Hira'daki ilk zuhuru da Ramazan'ın 17'si. Anladınız mı? Bunu da bilmiyordunuz herhalde. Bu nakle göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Nübüvvetinin başlangıcı Ramazan-ı Şerif'in 17'sinde gerçekleşmiştir. Bu 17'si çok önemlidir. Zaten bir hadis-i şerifte soruyorlar, Kadir Gecesi'ni yine. Kadir Gecesi hakkında o kadar rivayet var ki, İbn Hacer, meşhur emirul müminin fil hadis yani, Buhari şarihi İbn Hacer, 46 vecih zikretmiştir. 46 rivayet. Ya Ramazan'da 46 gece yok ki, bu nasıl oluyor? 46 rivayet burada vardır. Bunları toplayacağım inşallah. Efendim, arayan bulacak inşallah. Yani bu rivayetlerden birinde soruyor, o da sahihte geçiyor. Kadir Gecesi nerede arayalım? Fi ihdes seb'ayn, sabi'ayn diye buyuruyor. Yani ne demek? Ya da fi ihdes seb'ayn, 2-7'nin birinde buyuruyor. Şimdi orada da Ali'ül Kari vesaire ulema şurrah diyorlar ki ya 27 ya 17. 2-7'nin birinde arayın buyuruyor. Mesela hiç kimse ilk 7'yi demiyor. Ya 17 ya 27 deniyor. O hadis-i şerif de öyle şerh edilmiştir. Ebu Musa el-Medini radıyallahu anh, Cabir radıyallahu anh hadisinde rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hangi güne denk gelirse gelsin, yani Ramazan 17'si hangi günse, Bedir'den sonra mutlaka Kuba Mescidi'ni ziyaret ederdi. Halbuki Kuba'yı normal haftalık hangi günde ziyaret ederdi? He? Cumartesi ziyaret ederdi. Biliyorsunuz Medine'ye gidenler hep sünnete ittibaen biz de cumartesi işrakta gideriz. Cumartesi günü ziyaret ederdi. Ama Ramazan 17'si hangi güne denk gelirse gelsin mutlaka Kuba'yı ziyarete giderlerdi. Yani 17. gecenin ve gününün çok özel bir önemi vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu unutmamıştır. Hayatı boyunca Bedir unutulacak bir şey değil. Bedir ehlini de unutmamıştır. Bedir ehline çok kıymet vermiştir, değer vermiştir. Hatta sahabeden biri geldi, ya Resulallah kardeşim münafık oldu, kafasını kopartmak istiyorum, ne buyuruyorsun dediğinde sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz innevşeyde bedran, o Bedir'de bulundu, çok dikkatli ol. Öyle münafık bir şeyler demeye kalkma. İnnallah attala ala ehli bedrin fekale اَعْمَلُوا مَا شَيْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ Allah Bedir ehline özel tecelli yaptı ve buyurdu ki ne amel ederseniz dedim bundan sonra hepsini peşin şimdiden affettim buyurdu. Sakın karıştırma ortalığı demiştir. Ve zaten Hazreti Ömer Efendimiz de biliyorsunuz Hatip miydi? Hatip İbni Ebi Belta mıydı? He? Onu da işte acayip bir olay yaptı. Şimdi anlatmaya kalkmayalım. Olacak iş değil. Ama öyle bir olay yaptı mübarek. Yaptı. Hazreti Ömer Efendimiz de dedi, bu ne biçim iş ya, ben bunu kesmek istiyorum kafasını dedi. Çok da yani hakikaten tehlikeli bir iş yaptı. Ama ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Ya Ömer, Allah Teala Bedir ehlini baştan peşin affetmiştir. Bedir ehline dokunamazdı. Hazreti Ömer ağlamaya başladı yani. Dur dedikleri yerde durmayı bilirlerdi. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu usta birçok hadis-i şerifleri vardır. Bedir ehlinin affedildiğine ve cennet ehli olduğuna dair, hatta bir kere Bedir ehlinden bir cemaat geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bir sofada oturuyordu. Yani yer dardı. Yanında da sahabeden bir cemaat vardı. Bedir ehli durdular. Selam verdiler. Biraz beklediler. Yer açarlar mı bize Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanında oturmak için. Kimse de kıpırdamadı pek. Dardı meclis. Kıpırdamayınca Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu iş zor geldi. Yani onu sıktı bu iş. Darlattı. Ne buyurdu? Orada oturanlara baktı, Bedir elinden kaç kişi var? Hemen hesap yaptı. 5 kişi var, 3 kişi var. Orada oturanlara kum ya filan, kum ya filan. Dedik sen kalk bakayım, sen kalk bakayım, sen kalk bakayım. Bedir eli orada ayakta bekliyor. Sen ne oturuyorsun burada? Yani bu çok önemli bir şey. Kıdem çok önemli bir şey. Yani ilk dönemlerde bulunmak, zor dönemlerde bulunmak. Yani bir iş zaten İslamiyet zafere erdikten sonra, ganimetler geldikten sonra işte herkes ben de Müslümanım falan filan. Çok kıymeti yok. Mekke fethinden öncekilerle sonrakiler mekanı makam bir değil. Ayet öyle buyuruyor. La istevi minkum men enfeka min kabil fethi ve katel. Ondan sonra Bedir'in öncesine sonrası bir değil. Bedir'de bulunanla bulunmayan bir değil. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem onun için mesela cenaze namazlarını bile farklı kıldırırdı. Yani normal Müslümana sahabeye 4 tekbir cenaze namazı. Bedir ehlinden olursa meyyit 4 tekbirden ziyade 9 tekbir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in tabii böyle hususiyetleri var. Biz şimdi bu mübarek adamdır, hadi al benden de bir tane 5 tekbir falan bir cenaze olmaz yani. Fıkha uyacağız. Bize vahiy gelmiyor. Değil mi? Biz fıkha uyacağız. Bizim hakkımızda hüküm sabit olmuştur. Onun için çok tazim edelim, hürmet edelim. Onun için Ebu Ayyub el-Ensari de başka sahabeye benzemez. İstanbul'da yani çok sahabe vardır. Belki ittifaklı olan odur. Bir de Ebu Şeybet el-Hudri'dir. Onun civarında birkaç tane daha var. Surun dibinde ama sahabe tabiinden binlercesi var. Surların dibi hep şehit doludur. Velakin Ebu Ayyub el-Ensari gibisi yoktur. Olamaz çünkü Bedir ehlindendir. Ona göre kıymetini de bilelim. Şimdi Bedir ehlinin mübareklerin isimleri. Geçmiş günahları bağışlanmış, gelecek günahları da bağışlanmış. Yahu gelecek günahları peygamberler hakkında bu var ayet. Değil mi? İnna fetahna'da. لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ دَمْكَ مَا تَخَّرَ. Gelecek günahları, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaten masum, günahsız da. O ayrı bir mevzu. Fakat sahabede de gelecek günahların bağışlanmış olanlar ve cennetle müjdelenmiş olanlar, meleklerle birlikte savaşmış olanlar, meleklerin mağfiret dualarına mazhar olanlar Bedir ehlidir. Evliyaullah'tan çoğu demişlerdir ki biz onların isimlerini okuma bereketiyle evliyadan olduk. Başka bir amelimiz hemen hemen göstermemişler. Bedir ehlin isimlerini zikretmekten veli olduklarını söylemişler. Birçok hasta Allah Teala'ya şifaları için Bedir ehliyle tevessülde bulunmuşlar ve şifa bulmuşlar. Evliyaullah diyorlar ki benim bu Bedir ehliyle tevessül, bu kaçıncı risale? 25. risale. Bu koca kitap. Bunun içinde 5 kitap var. Sağ, soldan Türkçe tarafı. Mutlaka okunsun. Yalnız sağdan Arapça'da en uzunu ve en kıymetlisi birincisidir. Abdüllatif Şami Hazretleri'nin. Ben onu okuyacağım şimdi. Allahümme inni eselüke diye başlıyor. Şimdi siz de radıyallahu teala diyeceksiniz. Burada 5 tane var. Ancak vakti zaten birincisini söylüyorum. Ondan sonra Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin var. O da uzundur biraz. O da çok mübarektir. Bizim şeyhimizdir, pirimizdir. Hepsini birbirinden ayırmışım yani. Keşke onlara da Türkçe yazsaymışım. Onlara da Türkçe yazmamışım. Yani siz belki okuyam anlamayabiliyorsunuz. 5. sayfada yani sağdan ilk sayfada Abdüllatif Şami Hazretleri başlıyor. Abdüllatif Şami de Bedir ehli bittikten sonra Uhud şehitlerinin ismi de geçiyor. Sonra Ashab-ı Soffe de geçiyor. Belki onlara vaktimiz olmayabilir tabi bu gecede. Siz kendiniz okurken isterseniz Uhud Şühedası'nı da okuyun. Ümre'ye gidiyorsunuz, Uhud'a gittiğinizde Uhud şehitlerinin ismini okusanız 70'i de orada mesela. Bir arada nerede bulacaksınız o kadar ismi şerifi? Kabri şerifleri de orada. Çok makbule geçer Uhud şehitlerine. Ben okudum orada bir kere. Ondan sonra büyük tecelli oluyor yani. Çok feyiz geliyor. Sonra Ashab-ı Soffe'de bulunanlar, onların bazısı Bedir ehlinde de var. Çünkü hem Uhud'da bulunup hem Bedir'de bulunan olduğu için. Sonra Ashab-ı Soffe'de de Bedir ehli var ya, müştereklikler de aralarında bulunuyor. Bir de zora girdim, dara girdim, çok acil Bedir ehlinden himmet isteyeceğim. Ağır hastam var, komada var, işte kaza oldu, acile kalktı. Büyük bir bela var, işte yani başımıza herhangi bir sıkıntı gelebilir. Bu sıkıntılarda da çok vaktimiz olmayabilir. O zaman ben size burada sayfa olarak söyleyeyim de, tabii sayfaları da Arapça yazmışız maşallah biz her şeyi. Sağ taraftan inşallah Arapça sayfaları da okursunuz da. O kadar okursunuz herhalde. Ben radıyallahu anhlerle beraber olması şartından dolayı en kısa şekliyle bakıyorum da şu anda. Bedir ehli yalnız işte falan oğlu gibi neseplerini saymadan en kısa şekli ama radıyallahu teala ansız olmaz. Onun için o şartı yerine getirilmekten dolayı burada 206. sayfede yani şeyden sağ taraftan geliyoruz, Arapça tarafından 206'da başlıyor. Yani onun zaten başında böyle kapak var. O kapaktan anlarsın. En son böyle kapak geliyor arada. Bu en son, ondan sonra Türkçe'ye geçiyor zaten. Soldan Türkçe başlıyor, onun bitimine buranın da sonu geliyor, onun sonları birleşiyor. Bu 206. sayfeden olan en kısasıdır. Yani dara düştünüz, sıkıntıya düştünüz, hastanız var, başınızda büyük musibet var, ne istiyorsanız olması için. İsimleri anıldığı anda Evliyaullah buyurmuşturlar, efendim, hangi hastanın başına elimi koydum da halis bir niyetle Allah'tan onların şifasını isteyerek isimlerini okudumsa mutlaka Allah Teala şifa verdi. Ama eceli geldiyse ne olacak? Eceli geldiyse de iman nasip oluyor ve ölüm sekeratı hafifliyor. Eceli geldiyse nasıl olsa dirilmez deme. Hiç olmazsa rahat ölsün, imanını kurtarsın. Bedir ehlinin ruhaniyetleri gelince şeytan kaçsın. Çünkü şeytan onun imanını çalmaya geliyor. Sen orada komada neler oluyor haberin yok adamın. Onun için ona daha çok dua lazım. Bedir ehlinin isimlerini okunması. Evliyaullah buyurdular ki, mühim işlerde onların isimlerini okumayı denedim ve yazmak da. Bu kadar dua var, bu kadar hadis var, bu kadar rivayet var, bu kadar fazilet var. Kabul bakımından en çabuk Bedir ehlinin isimlerinde kabul gördüm. En çabuk tecrübe böyle. Efendim size de icap edebilir. Ancak Cafer İbni Abdillah radıyallahu anh buyuruyor, babam vasiyet etti, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabının hepsini çok seveceksin. Bir de bütün mühim işlerinde Bedir ehliyle tevessül edeceksin. Onların yüzü su hürmetine isimlerini okuyacaksın. Oğulcağızım, onların ismi anıldığı anda dua %100 müstecaptır. Bu müttefakun aleyh. Bütün meşayih bunu beyan etmişler. Rahmet, bereket, mağfiret, rıza, rıdvan onların ismi anıldığında kulları kuşatır. Şimdi hepimizi kaplayacak inşallah. İsimleriyle dua edilende bütün bu mağfiret, Allah'ın rızası, rahmeti kuşatır inşallah. Her gün okursa bir insan, mesela mühim bir işim var, mühim bir hastalık, mühim bir şey çözülmüyor. Her gün o niyetle okuyacaksın, olana kadar. Her gün okursa Allah Teala'dan onların hürmetine hacetini dilerse mutlaka görülür. Lakin zikreden kişinin herkesin ismini söylediğinde mutlaka radıyallahu teala demesi lazım. Toptan gidip radıyallahu birden derse olmaz. Tek tek radıyallahu teala demesi lazım. Tabi burada birçok rivayetler Arapça kitapta da alıyor. Ben Türkçe'de de çok yazdım. Burada ona göre orada az var. Ama ne diyor? Bir tüccar Kabe'ye gidecektim diyor. Memlekette de hırsız çok. Zaten gidip geliyorlar o zaman 6 ayda. Âtel kürte ve la yehudu hifzuhuma ve vel aliyyul azim yazdım. Bir de Bedir el isimlerini yazdım. Kapının eşeğine koydum. Üstüne koydum. Hırsızlar kaç kere gelmişler? Sonra hırsızlar adama gelmişler açtan dönünce. Hacı abi demişler. Hacı abi derken çok yüzlerce sene evveli konuşuyoruz. 500 senelik alacak. Ya sen bu eve ne yaptın? Bu evde ne var demişler. Ne oldu demişler. Kılıç kalkan ekibi mi var demişler. Ne var demişler. Demiş ne alakası var ya. Ya kaç kere soymaya geldik. Bir kılıç, bir ses, bir patırtı, bir gürültü. Korkudan kaçtık gittik. Demiş ki ben Vela Yehudu Hifzuma yazdım. Bir de Bedir el mübarek o da saf. Ne söylüyorsun herifler? Önce gidip eşikteki yazıyı alacaklar. Ondan sonra evi soyacaklar işte. Neyse. Benim gibi saflar çok var böyle. Her şeyi söylerler. Ondan sonra demiş ne zaman geldikse demişler hırsızlar içerideki gürültüden ödümüz koptu. Bedir el hala silahlıdır. Kılıç ekipleri devam ediyor. Böyle Suud Kralı'nın neydi o herifin adı? Kralı demiyorum. Trump ya. Trump'la kılıç oynamasına benzemez o işler. Ha ha ha, hilelere benzemez. Ondan sonra zararı görürler. Bu Bedir ehlinin kılıçları devam ediyor. Sen ne diyorsun? Evliya Allah'tan biri diyor, Mağripli meşayihtan. Ya diyor bir gemiye binip bir fırtına ölmek üzereyiz. Kusan, bağıran, yalvaran, Allah, adaklar, nezirler, nüzürler. Baktım diyor, meczuplardan biri uyuyor. Allah Allah, batıyoruz adam uyuyor ya. Uyurlar. Bedir'de de manevi haller gelince uyku gelir. Ondan sonra oradan da başka bir veli varmış. O da uyanıklardan. Ya demiş şu mübarek demiş uyuyor. Şunu git hele uyandır. Batmak üzereyiz. Bir çözüm üretsin demiş. Geldim diyor baktım diyor. Böyle diyor kalktı. Ne yapıyorsun ya falan. Ya batıyoruz. Hacı abi ne olacak? Mübarek. Meczum. Demiş ne var ya? Al demiş şu Bedir elini hazır yazmış, hazırlarında bulunuyorlar. İnşallah ben... Size verdik mi o zaman? Bir daha dergiyle bastırayım o zaman. Hemen almış isimlerini inşallah. Almış böyle demiş, sen şunu demiş git geminin önüne ne deniyor işte. Güverte mi? Şey, güvertesine demiş geminin koy da bakalım. Ondan sonra görürsün ne olacak demiş. Ya diyor gittim diyor. O zaten diyor Bismillahirrahmanirrahim okuyordu diyor hep. Uyandırınca Bismillahirrahmanirrahim ile başladı diyor. Al şu kağıdı koy geminin önüne dedi diyor. Gittim Bedir ehlinin isimleri varmış diyor. Rüzgarın yüzüne doğru koy diyor. Rüzgarın estiği tarafa doğru. Koydum diyor. Ondan sonra diyor bir anda rüzgar durdu diyor. Baktım geminin etrafında adamlar var. Hepsi geminin etrafı denizden gelmişler. Adamlar var. Gemiyi diyor böyle doğrulttular. Karaya doğru meylettirdiler. Gittiler. O fırtınadan ki kurtulacak bir durum yoktu diyor. Yani bunları bütün ulema ve meşayih beyan ediyorlar, anlatıyorlar. Daha bu hususta benim bu 25. Risale Bedir ehliyle başından bunları okursanız imanınız çok artar inşallah. Zaten imanınız vardır. İmanınız çok artar. Bu Bedir ehlinin isimlerini okumanın havası. İkinci bölüm. Türkçe tarafta 43. sayfada başlıyor. Mutlaka arada okuyorsunuz ama yine siz okuyun yani. 43. sayfeden başlamak suretiyle efendim bu menakıb zaten çok sürmüyor ama bilgiler çok var. Ondan sonra 3. bölüm Bedir ile ilgili bölümler var. 59. 43-59 arası. Çok bir şey değil. Hemen okuyun. Hani imanınız artar, itikadınız neler olmuş, neler olmuş yani. Onların ismi okunduğu anda hürmetlerine istendiği anda hiç. Hangi zalim var? O gece boğazlarlar bak. O gece. Bedir ehliyle uğraşılmaz yani. Ruhaniyetleri faaliyettedir. Hayattadır, faaliyettedir. Sen Ebu Ayyub el-Ensari kaç kere İstanbul'u Allah'ın izniyle kurtarmıştır biliyor musunuz? Depreminden tut. Kaç kere bu İstanbul yerle bir olacaktı yani. Yerle bir olacak. Ebu Ayyub el-Ensari'nin adamlar burada gözüyle gördüler. Yani keşif ehli değil. Deprem gecesi kaçarlarken Edirne kapıda sarıklı iki zatın dikildiğini yani. Tabi onlar tanımaz ki Ebu Ayyub el-Ensari hangisidir. Ama manevi zat Cevat Evliyaullah ne dediler? Bütün evliyanın, bütün sahabenin burada reisi Ebu Ayyub el-Ensari'dir. Manevi vali odur. Mevla müracaat et. İstanbul kaç kere kurtuldu? Bundan sonra da onun hürmetine Allah İstanbul'umuzu muhafaza eyle. Ya Rabbel Alemin, Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibi sellem. Onun için bu Bedir Ehli kitabını canınız gibi, ruhunuz gibi muhafaza edin, okuyun, elden dilden düşürmeyin. Ebu Ayyub el-Ensari'ye gittiğinizde de onu alın. Bedir Ehli'ni orada okursanız o da Bedir Ehli'nden farklı bir tecelli. Ben gördüm yani orada. Okuduğum oldu orada. Gördüm. Onun için dışarıdan da okuyabilirsiniz. Cami-i Şerif'in içinde de olur. Hani orada durdurmazlarsa. Cami-i Şerif'te ruhaniyeti orada zaten hazırdır. Sahabe-i Kiram Hazaratın. Rıdvanullahi Teala. Aleyhim ecma'in. Şimdi inşallah Perşembe derse devam ediyoruz. 7'de falan gelen gelir. İftara kadar gelen gelir. Gelemedi iftardan sonra gelen gelir. Yani iftardan yakında, iftardan sonra gelseniz de oluyor ama ben önceden gelirim yani. Ben dersimi yaparım. Kaç kişi gelirse gelsin. Benim için çok önemli değil. Değil mi? Fazla olursanız sevabımız fazla olur. Günahımız dökülür inşallah. Ne kadar artarsa cemaat, ilim meclisine adım atmak Ramazan-ı Şerif'te bir adım atsa ilim meclisine bir senelik ibadet. İkinci adım iki senelik ibadet. Ve yekûn mâye tahtel arş yevvel kıyam. Kim Ramazan'da ilim meclisine giderse kıyamet günü arşın altında benimle beraberdir diyor. Çok büyük müjdesi var. Bak demin buradan arkadaş biri ne dedi? Almanya'dan mı geldim dedi bir yerden. Dedi ki neresinden geldin? Frankfurt'tan dedi. Sırf bu sohbet için geldim dedi. Sırf bu sohbet için, şu gece için, 17. Bedir gecesi için. Ya Bedir ehlinin bu kadar hatırı yok mu ya? Bu kadar sahabenin ismi anılacak şu mecliste bulunmak, millet bir maç için nerelere gidiyor ya? Ne keyifler, ne zevkler, ne haramlar, ne günahlar için. Ne günler, ne geceler, ne paralar veriyorlar. Şurada dibimizin dibinde bu kadar insan var. Nasipsizdirler sohbete gelmiyorlar. Bu nasip meselesi. Her kulağın Bedir ehlinin meclisinde bulunmak nasip olmaz. Onun için siz bahtiyarsınız. Bahtiyarsınız. Niyet edenleri de Ama maniin yok, niyet ettim, gelmiyorsun. E mübarek maniin var mı? Yok, niye gelmiyorsun? Niyet ettim, gelemedim. Olmaz. Niyet edeceksin, sonra amel edeceksin. Mani çıkarsa Allah burada sayar. Ama maniin yoksa bil fiil adım atmak icap eder. 21. gece önümüzde çok önemli. Kadir gecesi olma rivayetinden, 2-3 rivayetten en kuvvetlilerinden biri. 21. gece. Bu itibarla hem de cuma gecesi. Zaten ümmetten af olmayan kalmaz. Kadir gecesi mi üstün, cuma gecesi mi deyin. Ahmed İbni Hanbel'in mezhebinde cuma gecesi Kadir gecesinden de üstün. Ya 21. gecede Kadir gecesi ise hem de cuma gecesi, kaçıran gitsin artık. Kasımpaşa'ya mı atlayacak? Nereden atlayacaksa bilmiyorum. Eskiden Kasımpaşa'dan atlasan boğulmuyordun. Çünkü o kadar pislik vardı ki üstünde duruyordun yani. Şimdi biraz sular hareketlendi, boğulabilirsiniz. Pek atlamaya kalkmayın yani. Anladım. Numara yapanlar atlayacağım diyordu falan ama orada deniz hükmünde değildi. Şimdi de herhalde çok değil. Hala tam temizlenmedi. Halicimizi Allah tertemiz eylesin. Ya yani mis gibi kokularla inşallah Ebu Ayyub el-Ensari'ye radıyallahu anh yakışan şekilde, değil mi? Evvelce neydi ya? Şimdi de tam temizlenmedi ama Rabbim nasip etsin. Daha tertemiz eylesin. Amin. Amin. Çok dua ediyorum. Bu Haliç bizim vatanımız, bizim yurdumuz. Hazreti Ebu Ayyub'un yanındaki deniz. Onun için onun civarında inşallah dibi görünecek tertemiz bir deniz lazım. Yapamazlar mı? Ne çılgın projeler yaparlar ama mesele işte o Ebu Ayyub el-Ensari şuuru lazım. Ebu Ayyub el-Ensari şuuru olan efendim canının içine takıp bu galicin şu anda tertemiz olarak görünmesi lazım. Olur inşallah. Bakalım şimdikiler, İstanbul'dakiler ne yapıyorlar bilmiyorum. İstanbul'dan, mahalli yönetimden bahsediyorum yani. Anladınız siz yani. He. Siz anlıyorsunuz her şeyi ya. Mübarek. Ama bu kadar senedir bu işler hala olmuyorsa demek ki iki ağaç dikmekle de bu işler göz boyamaktan da olmuyor. Manevi değerlere, türbelere, Evliyaullah'ın kabri şeriflerine ne kadar önem veriliyor? Hala Şeyhülislam'ın türbesi orada yıkık. Eyüp'ün sırtında Şeyhülislam türbesi, değil mi? Ama hal böyle olunca da pek himmet de eksik oluyor. Yani biz onlara ne kadar efendim değer verirsek Allah bize o kadar değer verir. İstanbul'umuzu Allah Teala yüceltir inşallah. Şimdi siz radıyallahu teala dersiniz. Ben de o nasıl yetişecek ya? Ha? O zaman en kısasını okuyalım. Yetişmez, yetişmez. Zaten oruçtan çıkmışsınız, yorgunsunuz. Bunu inşallah yetiştiririz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك بسيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وآل سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم الطيبين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وبساداتنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه وعمر رضي الله تعالى عنه وعثمان رضي الله تعالى عنه وعلي رضي الله تعالى عنه وطلحة رضي الله تعالى عنه والزبير رضي الله تعالى عنه عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه وسعد رضي الله تعالى عنه وسعيد رضي الله تعالى عنه وابي عبيدة رضي الله تعالى عنه ثم حمزة رضي الله تعالى عنه اللهم أسألك بساداتنا أبي رضي الله تعالى عنه والأخنس رضي الله تعالى عنه والأرقم رضي الله تعالى عنه وأسعد رضي الله تعالى عنه وأنسة رضي الله تعالى عنه وأنس رضي الله تعالى عنه وأنيس رضي الله تعالى عنه وأبس رضي الله تعالى عنه ثم أبس رضي الله تعالى عنه وإياس رضي الله تعالى عنه ثم إياس رضي الله تعالى عنه اللهم ونسألك بساداتنا أبو جهل رضي الله تعالى عنه وبحاث رضي الله تعالى عنه والبراء رضي الله تعالى عنه وبسبسة رضي الله تعالى عنه وبشر رضي الله تعالى عنه وبشير رضي الله تعالى عنه وبلال رضي الله تعالى عنه اللهم ونسألك بساداتنا تميم رضي الله تعالى عنه فتميم رضي الله تعالى عنه ثم تميم رضي الله تعالى عنه اللهم نسألك بساداتنا ثابت رضي الله تعالى عنه فثابت رضي الله تعالى عنه ثم ثابت رضي الله تعالى عنه فثم ثابت رضي الله تعالى عنه ثم ثابت رضي الله تعالى عنه فثعلبة رضي الله تعالى عنه فثعلبة رضي الله تعالى عنه ثم ثعلبة رضي الله تعالى عنه فثقف رضي الله تعالى عنه اللهم نسألك بساداتنا Cabir'in radıyallahu teâlâ anh, sümme Cabir'in radıyallahu teâlâ anh ve Cebbar'in radıyallahu teâlâ anh ve Cebr'in radıyallahu teâlâ anh ve Cübeyr'in radıyallahu teâlâ anh. Allahümme neselke bi sadâtin el-hârisi radıyallahu teâlâ anh, fel-hârisi radıyallahu teâlâ anh, sümme el-hârisi radıyallahu teâlâ anh. فثم الحارث رضي الله تعالى عنه ثم الحارث رضي الله تعالى عنه ثم الحارث رضي الله تعالى عنه والحارث رضي الله تعالى عنه فالحارث رضي الله تعالى عنه ثم الحارث رضي الله تعالى عنه فثم الحارث رضي الله تعالى عنه ثم الحارث رضي الله تعالى عنه وحارثة رضي الله تعالى عنه ثم حارثة رضي الله تعالى عنه وحاطب رضي الله تعالى عنه ثم حاطب رضي الله تعالى عنه والحباب رضي الله تعالى عنه وحبيب رضي الله تعالى عنه وحرام رضي الله تعالى عنه فحريث رضي الله تعالى عنه والحسين رضي الله تعالى عنه وحمزة رضي الله تعالى عنه اللهم نسألك بساداتنا خارجة رضي الله تعالى عنه وخالد رضي الله تعالى عنه وخالد رضي الله تعالى عنه وخباب رضي الله تعالى عنه ثم خباب رضي الله تعالى عنه وخبيب رضي الله تعالى عنه وخداش رضي الله تعالى عنه وخراش رضي الله تعالى عنه وخريم رضي الله تعالى عنه وخلاد رضي الله تعالى عنه فخلاد رضي الله تعالى عنه ثم خلاد رضي الله تعالى عنه ثم خلاد رضي الله تعالى عنه وخليد رضي الله تعالى عنه وخليفة رضي الله تعالى عنه وخنيس رضي الله تعالى عنه وخوات رضي الله تعالى عنه وخولي رضي الله تعالى عنه اللهم نسألك بساداتنا ذكوان رضي الله تعالى عنه وذي الشمالين رضي الله تعالى عنه اللهم نسألك بساداتنا راشد رضي الله تعالى عنه ورافع رضي الله تعالى عنه فرافع رضي الله تعالى عنه ثم رافع رضي الله تعالى عنه فثم رافع رضي الله تعالى عنه وثم رافع رضي الله تعالى عنه وربيعة رضي الله تعالى عنه والربيع رضي الله تعالى عنه وربيعة رضي الله تعالى عنه ورحيلة رضي الله تعالى عنه ورفاعة رضي الله تعالى عنه فرفاعة رضي الله تعالى عنه ثم رفاعة رضي الله تعالى عنه وثم رفاعة رضي الله تعالى عنه اللهم نسألك بساداتنا زياد رضي الله تعالى عنه فزياد رضي الله تعالى عنه ثم زياد رضي الله تعالى عنه وزيد رضي الله تعالى عنه فزيد رضي الله تعالى عنه ثم زيد رضي الله تعالى عنه ثم زيد رضي الله تعالى عنه ثم زيد رضي الله تعالى عنه ثم زيد رضي الله تعالى عنه اللهم نسألك بساداتنا سالم رضي الله تعالى عنه ثم سالم رضي الله تعالى عنه والسائب رضي الله تعالى عنه وسبرة رضي الله تعالى عنه وسراقة رضي الله تعالى عنه ثم سراقة رضي الله تعالى عنه وسعد رضي الله تعالى عنه فسعد رضي الله تعالى عنه ثم سعد رضي الله تعالى عنه فثم سعد رضي الله تعالى عنه ثم سعد رضي الله تعالى عنه ثم سعد رضي الله تعالى عنه فسعد رضي الله تعالى عنه فسعد رضي الله تعالى عنه ثم سعد رضي الله تعالى عنه فثم سعد رضي الله تعالى عنه ثم سعد رضي الله تعالى عنه وسفيان رضي الله تعالى عنه وسلمة رضي الله تعالى عنه فسلمة رضي الله تعالى عنه ثم سلمة رضي الله تعالى عنه وسليط رضي الله تعالى عنه وسليم رضي الله تعالى عنه فسليم رضي الله تعالى عنه ثم سليم رضي الله تعالى عنه ثم سليم رضي الله تعالى عنه وسماك رضي الله تعالى عنه وسنان رضي الله تعالى عنه ثم سنان رضي الله تعالى عنه وسهل رضي الله تعالى عنه وسهل رضي الله تعالى عنه فسهل رضي الله تعالى عنه ثم سهل رضي الله تعالى عنه وسهيل رضي الله تعالى عنه ثم سهيل رضي الله تعالى عنه وسواد رضي الله تعالى عنه ثم سواد رضي الله تعالى عنه وسويبط رضي الله تعالى عنه اللهم نسألك بساداتنا شجاع رضي الله تعالى عنه وشريك رضي الله تعالى عنه وشماس رضي الله تعالى عنه اللهم نسألك بساداتنا صبيح رضي الله تعالى عنه وصفان رضي الله تعالى عنه وصهيب رضي الله تعالى عنه وصيفي رضي الله تعالى عنه اللهم نسألك بساداتنا الضحاك رضي الله تعالى عنه ثم الضحاك رضي الله تعالى عنه والضمرة رضي الله تعالى عنه اللهم نسألك بساداتنا الطفيل رضي الله تعالى عنه فالطفيل رضي الله تعالى عنه ثم الطفيل رضي الله تعالى عنه وطليب رضي الله تعالى عنه اللهم نسألك بساداتنا عاصم رضي الله تعالى عنه فعاصم رضي الله تعالى عنه ثم عاصم رضي الله تعالى عنه ثم عاصم رضي الله تعالى عنه وعاقل رضي الله تعالى عنه وعامر رضي الله تعالى عنه فعامر رضي الله تعالى عنه ثم عامر رضي الله تعالى عنه فثم عامر رضي الله تعالى عنه فثم عامر رضي الله تعالى عنه ثم عامر رضي الله تعالى عنه فعامر رضي الله تعالى عنه ثم عامر رضي الله تعالى عنه فعايد رضي الله تعالى عنه وعباد رضي الله تعالى عنه فعباد رضي الله تعالى عنه وعبادة رضي الله تعالى عنه فعبد الله رضي الله تعالى عنه فعبد الله رضي الله تعالى عنه ثم عبد الله رضي الله تعالى عنه فثم عبد الله رضي الله تعالى عنه ثم عبد الله رضي الله تعالى عنه ثم عبد الله رضي الله تعالى عنه وعبد الله رضي الله تعالى عنه فَعَبْدِ اللّٰهِ رَضَيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ ثُمَّ عَبْدِ اللّٰهِ رَضَيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ فَثُمَّ عَبْدِ اللّٰهِ رَضَيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ وَثُمَّ عَبْدِ اللّٰهِ رَضَيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ ثُمَّ عَبْدِ اللّٰهِ رَضَيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ وَعَبْدِ اللّٰهِ رَضَيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ فَعَبْدِ اللّٰهِ رَضَيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ ثُمَّ عَبْدِ اللّٰهِ رَضَيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ فَثُمَّ عَبْدِ اللّٰهِ رَضَيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ وَثُمَّ عَبْدِ اللّٰهِ رَضَيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ ثُمَّ عَبْدِ اللّٰهِ رَضَيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ وَعَبْدِ اللّٰهِ رَضَيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ فعبد الله رضي الله تعالى عنه ثم عبد الله رضي الله تعالى عنه ثم عبد الله رضي الله تعالى عنه ثم عبد الله رضي الله تعالى عنه ثم عبد الله رضي الله تعالى عنه فعبد الله رضي الله تعالى عنه ثم عبد الله رضي الله تعالى عنه وعبد ربي رضي الله تعالى عنه وعبد الرحمن رضي الله تعالى عنه وعبدة رضي الله تعالى عنه وعبس رضي الله تعالى عنه وعبيد رضي الله تعالى عنه فعبيد رضي الله تعالى عنه ثم عبيد رضي الله تعالى عنه فثم عبيد رضي الله تعالى عنه وعبيدة رضي الله تعالى عنه وعتبان رضي الله تعالى عنه وعتبة رضي الله تعالى عنه فعتبة رضي الله تعالى عنه ثم عتبة رضي الله تعالى عنه وعثمان رضي الله تعالى عنه والعجلان رضي الله تعالى عنه وعدي رضي الله تعالى عنه وعصمة رضي الله تعالى عنه وعصيمة رضي الله تعالى عنه وعطية رضي الله تعالى عنه وعقبة رضي الله تعالى عنه فعقبة رضي الله تعالى عنه ثم عقبة رضي الله تعالى عنه فثم عقبة رضي الله تعالى عنه وعكاشة رضي الله تعالى عنه وعمار رضي الله تعالى عنه وعمارة رضي الله تعالى عنه فعمارة رضي الله تعالى عنه وعمر رضي الله تعالى عنه فعمر رضي الله تعالى عنه ثم عمر رضي الله تعالى عنه فثم عمر رضي الله تعالى عنه وثم عمر رضي الله تعالى عنه ثم عمر رضي الله تعالى عنه وعمر رضي الله تعالى عنه فعمر رضي الله تعالى عنه ثم عمر رضي الله تعالى عنه فثم عمر رضي الله تعالى عنه وعمير رضي الله تعالى عنه فعمير رضي الله تعالى عنه ثم عمير رضي الله تعالى عنه فثم عمير رضي الله تعالى عنه فثم عمير رضي الله تعالى عنه ثم عمير رضي الله تعالى عنه وعوف رضي الله تعالى عنه وعويم رضي الله تعالى عنه وعياض رضي الله تعالى عنه اللهم نسألك بسيدنا غنام رضي الله تعالى عنه اللهم نسألك بساداتنا الفاكهة رضي الله تعالى عنه وفروة رضي الله تعالى عنه اللهم نسألك بساداتنا قتادة رضي الله تعالى عنه وقدامة رضي الله تعالى عنه وقطبة رضي الله تعالى عنه فقيس رضي الله تعالى عنه فقيس رضي الله تعالى عنه ثم قيس رضي الله تعالى عنه اللهم نسألك بساداتنا كعب رضي الله تعالى عنه فكعب رضي الله تعالى عنه اللهم نسألك بسيدنا لبدة رضي الله تعالى عنه اللهم نسألك بساداتنا مالك رضي الله تعالى عنه فمالك رضي الله تعالى عنه ثم مالك رضي الله تعالى عنه ثم مالك رضي الله تعالى عنه ثم مالك رضي الله تعالى عنه ثم مالك رضي الله تعالى عنه فمالك رضي الله تعالى عنه ثم مالك رضي الله تعالى عنه ومبشر رضي الله تعالى عنه والمجذر رضي الله تعالى عنه ومحرر رضي الله تعالى عنه ومحرز رضي الله تعالى عنه ومحمد رضي الله تعالى عنه ومدلاج رضي الله تعالى عنه ومرسد رضي الله تعالى عنه ومصطح رضي الله تعالى عنه ومسعود رضي الله تعالى عنه فمسعود رضي الله تعالى عنه ثم مسعود رضي الله تعالى عنه فثم مسعود رضي الله تعالى عنه وثم مسعود رضي الله تعالى عنه ثم مسعود رضي الله تعالى عنه ومصعب رضي الله تعالى عنه ومعاذ رضي الله تعالى عنه فمعاذ رضي الله تعالى عنه ثم معاذ رضي الله تعالى عنه فثم معاذ رضي الله تعالى عنه ثم معاذ رضي الله تعالى عنه ومعبد رضي الله تعالى عنه فمعبد رضي الله تعالى عنه ومعتم رضي الله تعالى عنه فمعتم رضي الله تعالى عنه ثم معتم رضي الله تعالى عنه ومعقل رضي الله تعالى عنه ومعمر رضي الله تعالى عنه ومعن رضي الله تعالى عنه ثم معن رضي الله تعالى عنه ومعوذ رضي الله تعالى عنه ثم معوذ رضي الله تعالى عنه والمقداد رضي الله تعالى عنه ومليل رضي الله تعالى عنه والمنذر رضي الله تعالى عنه فالمنذر رضي الله تعالى عنه ثم المنذر رضي الله تعالى عنه ومهجع رضي الله تعالى عنه اللهم نسألك بساداتنا نضر رضي الله تعالى عنه والنعمان رضي الله تعالى عنه فالنعمان رضي الله تعالى عنه ثم النعمان رضي الله تعالى عنه فثم النعمان رضي الله تعالى عنه ثم النعمان رضي الله تعالى عنه فالنعمان رضي الله تعالى عنه ثم النعمان رضي الله تعالى عنه ونعيمان رضي الله تعالى عنه ونوفل رضي الله تعالى عنه Allahümme neselüke fisadatina ve akidin radıyallahu teâlâ anhu ve vedekate radıyallahu teâlâ anhu ve vediyate radıyallahu teâlâ anhu ve vehbin radıyallahu teâlâ anhu sümme vehbin radıyallahu teâlâ anhu. Allahümme neselüke fisadatina hanin radıyallahu teâlâ anhu ve beylin radıyallahu teâlâ anhu ve hilalin radıyallahu teâlâ anhu. Allahümme neselüke fisadatina yezide radıyallahu teâlâ anhu ve yezide radıyallahu teâlâ anhu sümme yezide radıyallahu teâlâ anhu. فَثُمَّ يَزِيدَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ وَثُمَّ يَزِيدَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ وَثُمَّ يَزِيدَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ اللّٰهُمَّ نَسَلُكَ بِسَعْدَاتِنَا بِالْعَابِرِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ وَأَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ وَأَبِي حَبَّةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ وَأَبِي حَبِيبٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ وَأَبِي حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ وَأَبِي حَسَنٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ وأبي حنة رضي الله تعالى عنه وأبي خارجة رضي الله تعالى عنه وأبي خزيمة رضي الله تعالى عنه وأبي خلاد رضي الله تعالى عنه وأبي داود رضي الله تعالى عنه وأبي دجانة رضي الله تعالى عنه وأبي سبرة رضي الله تعالى عنه وأبي سلمة رضي الله تعالى عنه وأبي سليط رضي الله تعالى عنه وأبي سنان رضي الله تعالى عنه وأبي شيخ رضي الله تعالى عنه وأبي صرمة رضي الله تعالى عنه وأبي ضياح رضي الله تعالى عنه وأبي طلحة رضي الله تعالى عنه وأبي عقيل رضي الله تعالى عنه وأبي قتادة رضي الله تعالى عنه وأبي قيس رضي الله تعالى عنه وأبي كبشة رضي الله تعالى عنه وأبي لبابة رضي الله تعالى عنه وأبي مخشي رضي الله تعالى عنه وأبي مرثد رضي الله تعالى عنه وأبي مسعود رضي الله تعالى عنه وأبي مليل رضي الله تعالى عنه وأبي الهيثم رضي الله تعالى عنه وأبي اليسر رضي الله تعالى عنه أن تصلي وتسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وتقضي حاجاتنا آمين وتكفي مهماتنا إنك على كل شيء قدير اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم إنا نسألك بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وبجاه أهل بدر المهاجرين والأنصار منهم أن تجعلنا في حماك الذي لا يرام آمين وجوارك الذي لا يخفر ولا يضام وبقاءتك الكافية التي لا تدرك وسترك الضاف الذي لا يهتك وحصنك الشامخ المنيع وودائعك المصونة التي لا تضيع وأن تضرب علينا سرادقات حفظك وعنايتك وتردينا بكنفك وكلاتك ورعايتك وأن تحبس عنا شر الأشرار وتحجبنا بنور عظمتك من الظلمة والفجار وأن تعقد عنا كل لسان ناطق بشر وترد عنا كل سهم رام بضر وأن تعمي كل بصر إلينا بالحسد رامق وكل قلب لنا بالعداوة خافق وأن تقهر من يريد قهرنا وأن تقهر من يريد قهرنا قهرا يمنعه الراحة والقرار ويضيق عليه فسيح الأرض وواسع الأقطار وأن تخرج كل مؤذن لنا عن دائرة الحلم واللطف والمهل وتغل أيدي أعدائنا وتربط على قلوبهم ولا تبلغهم الأمل وأن تكفينا كل باغ وشامت وتكون لنا عوضا عن كل هالك وفائت وأن تعصمنا من شرور الفتن والأنكاد والمحن وتنقي قلوبنا من الحسد والأحقاد والإحن وأن تذهب من السوء ما خلفنا وأمامنا وتبلغنا في الدارين أقصى مرامنا وأن تحفنا بألطافك الخفية في قواسر الأقضية ونوازل الأقدار وتصحبنا بمعيتك الخفية في سائر التقلبات والأطوار في ليلنا ونهارنا وضعننا وأسفارنا ونومنا وقرارنا وعلانيتنا وإسرارنا آمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته وأهل بدر أجمعين اللهم ونسألك بمن تجود علينا بعفك الشامل لكل جان وعقوق وبرك المتناول لكل بر وفاجر ولا حق عليك لمخلوق ve tughniyena ammen sivake ve temudda işena medda ve tümehide lena fî kulûbi ibâdikel mü'minîne vuddâ ve entekdir annel hukuka ve deyn ve la tekilna ilâ enfusina darfeteyn ve entekfire lena zunûbena ve tutayyibe lena kesbena ve entekîle aseratina ve tetekabbele a'mâlena ve hasenâtina ve entekhricena ve zürriyâtina minel zulümâti ilen nûr وتحول بيننا وبين المعاصي بعظم جنة وأحسن الصور وأن تجعل الإسلام منتهى رضائنا وأن تحيينا حياة طيبة معافا في ديننا ودنيانا لا آيسا من فضلك ورحمتك ولا مقنطا من عفوك ورأفتك وأن تصرف عنا ما يمازج كليتنا من الظلم والأغيار وتجبر قلبنا الكثير بالظفر والانتصار وأن ترزقنا الإنابة وحسن اليقين وترينا الدنيا كما أريتها عبادك الصالحين وأن توصل بفضلك حبل انقطاعنا وتطيل بطولك قصر باعنا وتزيل غود طباعنا وأن توقظ منا فواتر الهمم وترسل في خشيتك من عبراتنا سوافح الديم وأن تبيح لنا جليل المطالب وتحسن لنا الخواتم والعواقب برحمتك يا أرحم الراحمين يا أهل بدر توسلنا بكم إلى ربنا وربكم في تسهيل أمورنا وقضاء حوائجنا وحل مشاكلنا رجال الله رجال الله رجال الله أعينونا بعون الله يا أهل بدر يا أهل الله يا أنصار رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أغيثونا بغوث الله اقضوا حوائجنا بإذن الله واكفوا مهماتنا بحول الله واقضوا حوائجنا بغوث الله يا أهل بدر رجال الله يا أهل الله دخلنا في حماكم دخلنا في كفايتكم ورعايتكم اعتقدنا فيكم والتمسنا فيكم فلا تغيبوا رجاءنا فيكم فجزاكم الله تعالى عنا وعن أمة سيدنا محمد خير الجزاء وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وأهل بدر ذوي الوفاء ما دامت الأرض والسماء آمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك الجنة نعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة نعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كل عاجل واجل ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين İftar saatinde burada ne dualar yaptıksa kabul eserini izhar eyle. Amin. Mübarek Ramazan-ı Şerif'te Kadir Gecesi'ne mutlaka bilinçli, şuurlu, Kadir Gecesi olduğunu idrak ederek, hissederek, feyizlerine gark olarak makbul dualarla, dünyamız, dinimiz, ahiretimiz, vatanımız, milletimiz, ehli sünnetimiz için neler hayırlıysa onunla o duaları yapmak üzere muvaffakatını ihsan eyle ya. Boş geçirmekten, gafletle geçirmekten, bu senede Kadir Gecesi'ni ibadetsiz, zikirsiz, duasız geçirmekten cümlemizi muhafaza eyle. Bu Bedir ehli hürmetine istediğimiz, yani bu sene Kadir Gecesi'ni mutlaka buldur bize. Amin. Ve mutlaka bildir bize. Amin. Ve mutlaka zikirle, ilim meclislerinde dualarla geçirt bize. Ya Rabbel Alemin. Sen fazl-ü kereminle ya Rabbel Alemin ve ya hayrun nasirin ve ya hayrul fatih. Şu mübarek dostların hürmetine Ebu Ayyub el-Ensari Hazretleri'nin şefaatine nail eyle. Amin. Ehli Bedir'in şefaatine nail eyle. Amin. Ve sen fazl-ü kereminle ya Rab Ebu Ayyub el-Ensari Hazretleri'ne gereken saygıyı göstermeyi, gereken ziyaretleri yapmayı nasip eyle. Amin. Ve ölünce de civarında gömülmek nasip eyle. Amin. Ve fazl-ı kerimle cümlemize onun sancağı şerifi altında haşrolmak nasip eyle. Amin. Oradan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sancağı şerifine iltihak etmeyi müyesser eyle. Amin. Ya Rabbi, bu sahabe-i kiram hürmetine, Bedir ehli hürmetine, vatanımızı, İslam vatanları iç savaştan, dış savaştan, semavi ve arazi afetlerden, zelzelelerden muhafaza eyleyip, bize ehli sünneti yaşamak, yaşatmak üzere sana söz veriyorum. Bid'at ehli, günah ehli, süfeha takımı neler yapıyorsa onların uğursuzluğundan bizi de helak etme ya Rabbel. Bedir ehline bağışla, dostlarına bağışla, sahabe-i kirama bağışla. Şu mübarek mahalde, şu mübarek sur içinde, surun önünde bunca bulunan tabiine hazaratına bağışlayarak cümlemize buralarda nöbet beklemeyi nasip eyle. Sohbetlere devam nasip eyle. Sen fazl-ı kereminle ya Rabbi Efendi Hazretlerimize bir an evvel camisine iade eyleyip maniyeleri izale eyle. Amin, amin diyenlerin her cemden azad eyle. Amin. Bu kardeşlerin içinde dinleyenlerden her kimlerin kalbinde, içinde, dışında maddi, manevi, zordan, sıkıntıdan, meşakkatten, hastalıktan, dertten, kederden neler var ise ehli Bedir'in hürmetine izale eyle ya Rabbi. Feraha çıkar ya Rabbi. Beklemedikleri yerden, ummadıkları yerden şifalarını gönder ya Rabbi. Devalarını buldur ya Rabbi. Rızıklarını gönder ya Rabbi. Borçlarını ödettir ya Rabbi. İman selametiyle yaşattır ya Rabbi. Çoluk çocuklarımızı hayırla ıslah eyle. Salihlere ilhak eyle. Ya Rabbel alemin. Duası müstecap dostlarına ilhak eyle. Amin diyenlerin harcuhumden azad eyle. Cuma gecesi 21. gecede de buluşmak nasip eyle. Fazl-ı Kerem ile böyle sohbetler nasip eyle. Sıhhat ve afiyette daim eyle. Elden ayaktan düşürme, secdelerden mahrum etme. İbadet yolunda adım atmaktan mahrum etme. Akıllarımızı zayi etme. Sana emanet ettik. Gözümüz, kulağımız, aklımız ve bütün uzuvlarımızı ölene kadar bizi istifade ettir ya Rabbi. Ölene kadar hiçbirini bizden alma ya Rabbi. Yolunda kullanmak üzere nasip eyle. Nimetlerine hamdimizi ilham eyle. Şükrümüzü nasip eyle. Amin. O sallallahu teala ala seyyidina mevlana Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi selleme teslimen kethiren elhamdülillahi rabbil alemin. Sabri Er Yeler, Necat Yaman, Hikmet Zengin, Halil Ersoy, şehit askerlerimizin ervahı için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah eşhedü enne Muhammed abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Hediyelerimizi vasıl eyle, kabirle, nur eyle, derecelerini âli. Affeyle, mağfiret eyle, lütfeyle. Ya Rabbi, onlara uzanan elleri kahreyle, mahveyle. Şefika Göçer, Naciye, Pembe, Hayriye, Şahzen, İbrahim Mesut, Hamza Kadir, Kemal Kazım, Yalçın, Recep, Mustafa Abdullah, Tarık Tahsin, Nihat Murat, Meyit ve Meytilen, Ervahi için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammed abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu. Ya Rabbel Alemin, hediyelerimizi vasıl eyle, kabul eyle, nur eyle, rahmetinle muamele eyle. Ya Rabbel Alemin. Anacığımın da miladi hesapla vefat günüdür, 11 Haziran. Mübarek annemin de ruhunun şad olması, kabrinin nur olması, bize yaptığı hizmetlerinden dolayı Allah Teala'nın hayırla mükafatlandırması, kabir istirahatini ve derecatını âli kılması için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne abduhu ve rasuluhu. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin, adede ma vesa'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah, Celle Celaluhu ya Rabbel alemin. Halid-i Bağdat Hazretleri'nin de duasıyla bitirelim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi efdal-i salavatike adede malumatike ve barik ve sellim teslimen kedalik. Allahümme inna nes'eluke ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bi esmaikel azam ve melaketikel kiram ve rusulike aleyhim efdal-i salati ve selam ve ehli bedrin aleyhimur rıdvan entel mehana bilemhati ehli bedrin ve lemahatihim ve tenfehana binefahatihim بحقهم عليك يا رب العالمين يا أهل بدرنا مدونا بنفحة وأسعدونا بلمحة وأعينونا بقوة وأغيثونا بنظرة تدفع عنا كل كيد وبلية وإن لم نكن أيها السادة أهلا لذلك فجنابكم للإغضاء والسباح أهل فإن كانت أعمالنا وارة المسالك فحماكم للقاصدين رحب وسهل أنتم الناطق بحماكم محكم التنزيل أنتم المحبيون برقائق التبجيل والتكريم أنتم الوسائل إلى الحبيب الأعظم أنتم الوسائل والوسائق في السبيل الأقوم أنتم الصراط الهداة أنتم النجوم في الاهتداء أنتم الرجوم على الأعداء أنتم مصابيح الدجى الحوالك أنتم الناشرون لكل غريق هالك نحن الأذلاء الحقيرون حليف الجنات والتقصير وبحرمة اسمك العظيم يا الله يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا موجود يا جواد يا باسط يا ودود يا كريم يا وهاب يا ذا الطول يا حنان يا منان يا غني يا مغني يا فتاح يا رزاق يا عليم يا حليم يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وبحق أهل بدر اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك بحقهم عليك يا رب العالمين متمسك بوثيق عروتك وعروتهم التي ليس لها انفصام ومعتصم بمتين حبلك وحبلهم الذي هو السبب الموصل إلى المرام يا أهل بدر اللهم بفضل اسمك الجليل نسألك من النعمة دوامها ومن العصمة تمامها ومن الرحمة شمولها ومن العافية حصولها ومن العيش أرغده ومن العمر أسعده ومن الإحسان أتمه ومن الإنعام أعمه ومن الفضل أعذبه ومن اللطف أنفعه اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم اختم بالسعادة آجالنا وحقق بالزيادة آمالنا واقرن بالعافية غدونا وأصالنا واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا واصبب سجال عفوك على ذنوبنا ومن علينا بإصلاح عيوبنا واجعل التقوى زادنا وفي مرضاتك اجتهادنا عليك توكلنا واعتمادنا ثبتنا على نهج الاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في هذه الدنيا ويوم القيامة خفف اللهم عنا ثقل الأوزار وارزقنا عيش الأبرار واكفنا ما أهمنا في هذه الدار وفي تلك الدار واصرف عنا شر الأشرار وكيد الفجار وأعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأساتذتنا ومشايخنا من النار يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا عليم يا جبار يا خالق الليل والنهار خلصنا اللهم من هم الدنيا وعذاب القبر والنار نفر قلوبنا بنور معرفتك وافرغ علينا من خزان رحمتك واكسنا من جلاب بحكمتك أجرنا من هم الدنيا وعذاب النار هيئنا اللهم لقبول طاعتك وتفجنا بتاج قبولك وهيبتك واصرف عنا خزيك ونقمتك ومتعنا في الجنان برؤيتك يا الله أنت الذي لا تنفعك طاعاتنا ولا تضرك معصيتنا عاملنا بأهليتك ولا تعاملنا بأهليتنا إلهنا أنت غني عنا وعن أعمالنا فاعف عنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين إلهنا أنت الرب الغفور الغني الشكور الكريم الصبور من خط القلم بأمره في الأزل أمة مذنبة ورب غفور افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين sallallahu teala ala seyyidina mevlana Muhammedin sadiqil emin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve ala azvaci ümmahatil müminin ve zürriyeti ehl-i beyti tayyibin attahirin ve tabi'in lehum bi ihsanin la yevmiddin سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين Başta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve saniyen Bedir ehlinin vesaire şehitlerimizin ervahı için El Fatiha.